Munafikiya tamasere de. Mɔgɔw y'a f'i ye o, mɔgɔw m'a f'i ɲɛna o. Ni mɔgɔw y'i dɔn n'o ye k'a fɔ karisa, ni n'a bɛ baro kɛ, a bɛ kumakan minnu fɔ, n'i ye wolomali k'a la kɔfɛ, i b'a sɔrɔ a tiɲɛ ka dɔgɔ, nkalon de ka ca, nkalon ka ca ka tɛmɛ a tiɲɛ kan. N'a y'o ye jogo ye mɔgɔ min na, alakira ko k'o ye munafikiya tamasere de ye. Ka da kan silamɛ ɲumanya o de ye n'i ye min fɔ i tɛ foyi fɔ i da la f'a ka sɔrɔ min ye tiɲɛ ye wa n'i ye min fɔ i da la n'a sɛgɛsɛgɛra a bɛ taa sɔrɔ o de fana ye tiɲɛ ye nin ye silamɛ ɲuman nin y'o ka taabolo de ye nka munafigi ye nin kɔntrɛri de ye munafigi i ma kumakan bɛɛ nkalon ye i ma kumakan fanba bɛɛ nkalon ye i ma a kumakan nkalon de ka ca ka tɛmɛ a tiɲɛ kan maaw y'a f'i ye maaw ma f'i ye ni maaw ka kɔlɔsili bolila kan o tuma alakira ko silamɛw a k'a dɔn ko munafigiya taamaseere don a filanan idha wa'ada akhlaf munafigi de ye mɔgɔ ye a bɛ layidu ta n bɛ nin kɛ a bɛ layidu ta n bɛ nin n tɛna nin kɛ a bɛ layidu ta nin don n bɛ nin kɛ a bɛ layidu ta nin don n bɛ nin kɛ a bɛ layidu ta nin kalo n bɛ nin kɛ a bɛ layidu ta siga ka kana siga la fiyewu ni wulila sisan n bɛ taa nin kɛ alakira ko ko munafigi ye mɔgɔ de ye n'a ye layidu ta a t'a ka layidu ti mɛn idha wa'ad n'a ye layidu ta akhlaf a b'a ka layidu fɔ ɲɔgɔn ɲɛ. Ni ye silamɛ ɲuman kɔntrɛri de ye silamɛ ɲuman bɛ don adamadenw cɛla ni mun ye n'a ka layidutigiya ye n'a ka danayaciya ye nin de kama ala ko k'a ye danaya ta ka di adamadenw ma ko kulubaw ko k'olu tɛ se a kɔrɔ babaw ko olu tɛ se danaya kɔrɔ sankaba wolonwulaw ko k'olu tɛ se danaya kɔrɔ adamaden de ko k'ale bɛ se danaya kɔrɔ k'a diyara le ala ye a bonyana le ala ma a ye danaya ta ka di adamaden ma o tuma adamaden ni ye danaya ni ala ye danaya min ta ka da i kan ni ye lahidu ta i adamaden ɲɔgɔnw ye lahidu ti mɛn n'o kɛra ala ye danaya min ta ka da i kan i ye danaya minɛ fa. Silamɛw nin bɛɛ lajɛlen ye siraw de ye sira minnu n'u bɛ adamaden ka limaniya saniya sira minnu n'u bɛ adamaden ka alaɲɛsiranya ka sabati n'o ye lahidu tiimɛ ye n'i ye lahidu ta adamadenya ko o ko la n bɛ nin kɛ ni saya m'i bali a kɛ a kɛli o de b'i ka silamɛ ɲumanya sabati a kɛbaliya o bɛ kɛ sababu de ye k'i ka munafigiya k'a da kɛnɛ kan. Sabanan ana laban alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko munafigi ye mɔgɔ ye munafigi ye mɔgɔ ye n'i ye danaya ta k'a da ka ko o ko la a b'i janfa adamadenw ye danaya sira la ko o ko la a bɔr'u jigi kɔrɔ a bɛɛ la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam maa min bɛ bɔ maaw ka danaya maa min ni maaw ye danaya ta ka da kan a b'u janfa a kɛra mɔgɔw y'u ka kalifa ta ka d'i ma i ye kalifa in dun a kɛra danaya ko dɔ tɛmɛ ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɛ karimasina nin ko min filɛ nin ye n y'a fɔ e kelen de ye mɔgɔ si t'a kalama a ka dan ni e kelen cɛ ka da kan nin ye n ka ko nin ye n ka danaya ko de ye ka da kan nin ye n ka sutura ko de ye o tigi y'a kɔ don yɔrɔ min na tile kelen kalo kelen san kelen o tigilamɔgɔ ye danaya min ta ka da i kan i bɔra ka danaya jigiya kɔrɔ ka taa n'a ka fɛn kumakan a ye danaya in ta ka di ka fɛn minɛ i bɔra a ka jigiya kɔrɔ ka taa ka danaya ka taa lakali mɔgɔw ye adamadenw dara aw la sira o sira fɛ a y'aw jija a kana bɔ adamadenw ka jigiya kɔrɔ ka taa ka danaya ye silamɛ ɲumanya de ye danayaciya ye silamɛ ɲumanya de ye danaya sabatili o ye silamɛ ɲumanya de ye silamɛ i ye adamadenw ka danaya tiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka da la i ye ala ka jigiya tiɲɛ ka da ka silamɛ ɲuman mankutulan tɛ ko danaya mɔgɔ tɛ ka maa kɛ i mankutulen don i maa ɲɔgɔn fɛ ko danaya mɔgɔ tɛ dɛ wa n'a ko n ko taga dɛ tɛmɛ dɛ n'i ye danaya da kan a b'i janfa dɛ n'a ye layidu ta i ye a t'a t'i mɛn dɛ alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko n'aw ye nin cogo dama dama ye mɔgɔ o mɔgɔ la ko a maa bɛɛ lajɛlen ye munafigi de ye ala k'an kisi munafigiya ma ala k'an kisi danaya tiɲɛ ma ka da ka danaya tiɲɛ ye diinɛ tiɲɛni de ye. danaya tiɲɛni ye limaniya tiɲɛni de ye. Danaya sabatili ka taga an ni Ala cɛmancɛ la o ye limaniya sabatili de ye. Danaya sabatili an ni adamadenw cɛmancɛ la o ye limaniya sabatili de ye. Wa adamaden n'i kɛra danayanci ye o de b'i ka adamadenya kalite kɔrɔtan. Maaw ka maa dɔn ko danaya mɔgɔba layidutigiba a tɛ maa janfa dɛ. Maaw ka adamaden n'i dɔnna ni nin kalite ninnu ye i ka da la k'a fɔ silamɛya bɛ kunkɔrɔta n'i ye. Silamɛ kan ka kɛ cogoya minnu na société kɔnɔ o de ye nin ye. Le musulman doit être connu pour être attaché à certaines grandes valeurs de la vie, de l'humanité. Être un homme digne de confiance. L'islam est fier de ses adhérents quand ils sont reconnus pour leur qualité de confiance. L'islam est fier de ses adhérents quand ils sont connus pour tenir, pour respecter, pour honorer leurs engagements, pour honorer leurs paroles. L'islam est fier de ses adhérents quand ils sont connus pour être des gens véridiques. Quand ils te parlent, ils te disent la vérité. Ils ne disent jamais le contraire de la vérité. Dire le contraire de la vérité n'est pas une stratégie dans aucun domaine de la vie. Dire la vérité, c'est cela qui honore l'homme dans tous les compartiments de la vie. Le mensonge n'est pas une stratégie. L'abus de confiance n'est pas une stratégie. Être connu pour un homme, pour être égaré, pour être à l'opposé de la confiance des gens, n'est pas une qualité. Ala kan ke danaya mɔgɔ ye, ala kan sabati danaya kan, ala ye danaya min ta ka da an kan, ala man kɛra danaya in minɛ fabaga ye, ala ye danaya min ta ka da adamadenya kan, ala kan kɛ danaya in minɛ fabaga ye, ala kan ka ɲɛnamaya kɛ danaya kɔnɔ, n'an bɛ laban, ala kan laban danayanciya kɔnɔna na, kan kɛ mɔgɔw ye, minnu n'u ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka lahidu kan tiimɛ sankaba wolonwulaw dɛsɛra fɛn min kɔrɔ, maa minnu sera o kɔrɔ, dugumakolow dɛsɛra fɛn min kɔrɔ, maa minnu sera o kɔrɔ, babaw dɛsɛra fɛn min kɔrɔ, maa minnu sera o kɔrɔ adamadenw na, ni danaya minɛn fali ani danayanciya ye adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen na. Ala ma an farala o tigilamɔgɔw kan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن ثوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم وسدوا الخلل، استووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أتموا صف الأول فالأول، أي صفوا كلي أي فلان شودتوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما هذه الحياة الدنيا إلا له، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله takado silame jama kodo Allah mumini jama farala nyogongade Allah asilama jama farala nyogongade Allah kagurubu sigi gurubu oli oda Allah ningo nyemoge pura majireye Allah uyo sigi sigi singade Allah kodo nyesi mumini jama bema Allah kone minumita magandagadela Allah kone minumita arafa kenedela Allah Kunu minumita safani mariwala Ali minumita imura fanadela Ali minumita badalu fanadeke Jamani ye jama basanuma ye Groupma al-huda ye jekulwe muna lendo au lafiali kama Awa iji ani umura taninga seginkola Awa unube kawefega iji Walma kagomu goblagata iji Ayuli bibe katawa toko semelike groupma al-huda la Awa unumba fe mwaka ija au mwaka nola au mwaka koroba banabagato ani aw munu nga mɔgɔ fatura groupement alhuda bɛ nin bɛɛ ɲanabɔ aw ye wa aw munu b'a fɛ aw ni karamɔgɔ jire ka iji baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale yɛrɛ ye groupement alhuda ɲɛmɔgɔba ye a ye wuli bi bɛɛ ka taa aw ka tɔgɔsɛmɛnni kɛ groupement alhuda fɛ wa aw k'a dɔn k'a fɔ groupement alhuda ni agence baw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka nin baara nunu kɛ ɲɔgɔn fɛ groupement alhuda la aw be se k'aw ka wari bakuruba sara ubiyɛn k'a dɔgɔdɔgɔni sara wa n'i y' tɔgɔ sɛbɛn ka ban groupement alhuda bɛ seede di aw ma a jalama ni a kumakannama walisa aw be se ka iji ɲɛdɔn kabini a waati ma se ni aw be groupement alhuda ɲini sɔrɔyɔrɔ kelen radio ɲɛta walima aw ka weleli kɛ el aji ibrahima jire ni o ye groupement alhuda ɲɛma ba ye ale ka nɛgɛjuru sira 76 32 34 16 walma radio ɲɛta jiran n'ale ka nɛgɛjuru sira ye 79 22 79 03 wa ka groupement alhuda to yen aw kana hami tuguni aw ka iji tani ka segin ɲuman na a ka dɔ silamɛ jama ko do mun min ni jama farala ɲɔgɔn ka de ka silamɛ jama farala ɲɔgɔn ka de ka gurupu sigi gurupu olu o da nin ko ɲɛmɔgɔ burama jire ye u y'o sigi sigi senga de ko do ɲɛsin mun min ni jama bɛɛ ma ko ni minnu mi ta makan daga de la ko ni minnu mi ta arafa kɛnɛ de la ko ni minnu mi ta safani mariwa la ali minnu mi ta imura fana de la ani minnu mi ta badalu fana de kɛ jama nin ye jamaba sanuma ye. Agence Al-Burhan. Ni ko agence Al-Burhan a fɔ iji ni umra labɛncogo ɲuman agence agence kelen min sigikun ye ka se ka hije ani umra labɛn aw ye labɛncogo ɲuman na a ɲɛmayaso k'a nisɔndiyale a bɛ alisilamɛw ladɔnniya ko fɛn min ye u ka ɲinɛ hije ani umra baaraw ye ko o daminɛna ka ban o kosɔn fɛn min ye aw ka biye ko siyɔrɔko dumuniko fɔɔ ka taa se aw ka déplacemɔ ma o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛmɛ ka ban agence Al-Burhan fɛ o tɛmɛne kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ bena da aw ka mulu bena aw ka kɛnɛya kɔlɔsi fɔɔ ka taa se karamɔgɔw ma mulu bena aw kala hije ani umura kɛcogo la yani a waati cɛ o be kila ka bila aw ɲɛ ka taa lahɔrɔmayɔrɔ bɛɛ lajɛlen yira aw la maga jamana kɔnɔna na fɛɛn min ye aw ka sagako passeport visa fɔɔ ka taa se vaccination ma nin bɛɛ lajɛlen donni dalen mɛ agence Al-Burhan kunna agence Al-Burhan na a be se ka ka wɔrɔ dɔgɔdɔgɔni sara walima ka a bakuruba sara fɛɛn min ye western union ye u bɛ o yɛrɛ fana kɛ a be se ka ka wɔrɔ bila ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na walima ka taa wari kunmɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na agence Al-Burhan n'a bɛ o yɔrɔ ɲini o tɛ wɛrɛ dogolen na o filɛ ni bamakɔ suguba kɔnɔna na imeble sumare la rue 343 ka ɲɛsi monuma caro yi ma o deuxième étage la u ka nɛgɛjuru sira 20 23 16 03 agence Al-Burhan o ka tɔgɔ sababu bɛ se ka kɛ jaabi sise fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira ye 65 63 38 27 Abdoulaye Jaabi 75 07 82 67 Lasana Sako ale bɛ Lafiyabugu 76 14 87 34 Malen Jawara Amdalay Asse 2000 76 25 28 66 Mamedi Sibi Lafiyabugu Bugudani 76 42 35 52 Nyaki Salou Kamara Lafiyabugu 76 44 71 90 Gaye Jabira Jikoroni Para 66 73 07 04 Moussa Kamara Kalabambugu Wereda 76 44 64 75 Kayikao Tijani Jakte 76 46 73 38 Walma Laji Sissé 76 37 41 85 Agence Al-Burhan Alaka Hiji Ani Umra Tangasegi Nroya Al-Same Bela Jale والسلام عليك أجانس بمكواز فوياج أني بمكو فوياج نيكو بمكواز فوياج إبا فو بمكو فوياج ni fila bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye badenma fila bɛnnen olu ka agansiw don agence bamakoas voyage ani bamako voyage u ɲɛmɔgɔyaso k'u bɛ aw ladɔnniya k'a yira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye u ka ɲinɛ san hiji ani umura baaraw ye ko o waati se la tɔgɔsɛbɛw olu bɛ senna ko wa a be to senna fɔɔ ka se hiji waatiw ma hiji ani umura tɛmɛnen kɔfɛ agence bamakoas voyage ani bamako voyage fɛn min ye biyeteri ye u bɛ o yɛrɛ fana kɛ ka biye di aw oma kata jien dugubaw bela jelena transfert d'argent kawari chigata jien fam bela jelena ani kata wari kumeka bo jien fam bela jelena femye fretiye ube ofanake ka abolomino doni kananaye jamana konnana kateme baton kasrafe walma avion kasrafe location de voiture colonne de vacances agence bamako voyage ani bamako voyage ningo fesa ni obe kuna funi jonjon wure nyini obseka wuli kase ujaba la bala femye agence bamako voyage alebe sugo ningo alde bamako la yenega jurusra ye 20 79 99 74 femi agence bamako voyage ale flane sugoningo avion de luala yeni kase mayam gutune madro ikini fe ale beino yenega jurusra oye 20 79 36 23 agence bamako voyage ane bamako voyage otemane ko fe o katro sobolu bisaka ke ousmane jayfe o munye ko nyema bay nga jurusra 66 73 98 99 sugoningo musa njay 66 79 89 26 sugoningo Badra Aliou Ndiaye 76 08 85 37 sugoningo Amadou Baydi 76 06 25 54 Faladje Suleiman Ouldou Djombana Alebe Bamako ani Djema Adjamal Matou Daf 76 47 60 26 Alebe Ste Inisefula Adja Batourou Sanoko 75 07 81 60 Alebe Manyamuku Agence Bamakoise Voyage ani Bamako Voyage Ko Alaka Hiji ani Umra Tanika Sagi Nogoya Slame Bela Djalini As-salatu was-salam balmake balmamuso jiko mafo jamana yin kuna kaba jisugu ya chayala wakafe sugu ya chayala na umanye jisanko walima na umanye kafe sanko au kanake timbulu bena mima au ya jija akake jie walima akake kafe yi mini asikasikela jien donumba baufe kafokate kololo foy lasi hadama deka kenayama ji bonjour ani kafe bonjour nununye produye mini la jien donumba baufe kafokate kololo foy lasi anga kenayama bau abe dofara anga kenaya ireka ji bonjour ale jie mini kefe mbela jilin keme kanyonso ala amagote sukuru chama ira la koi adoke jila ika sukuru duaninga la ika lamaka iye boisson sura ire koro ji bonjour niya mikaba abe halama de ningu fifa kay farkulu sumay kati ngobe femi kafe bonjour ye ale kafe mini adunda la kadi kosebe amene ko fe mabse ka wati jange ka inne ngusaba atimya no fe wa uta bela jeli mbane koi ni doni sura kafe bonjour la soma daraka krefe ka banwa kleto bela jeli kono galabu kenaya ani nimisi wasa ibina usoro alila halaka duguta sirawu fe adoni kai aka mawuli kon nonna wati nu wati ka dobla jila ka sukuru doni ngala ko de kuna eko laje ben balma kem balma muso chendo imena kafe sana imena jisana ijija ika dola je ju bonjour ani kafe bonjour la inangalo bo onda una mena su ya bela jele ni fami kafe bonjour ye ale kafe ye minna be bo truki jamana ka kafe do mi de 100 grammes bisro allah o carton kono boati tan fla bisro o kono 100 grammes yere fana bala o carton kono dem ko anani bisro o kono 50 grammes yere fana bala o carton kono dem binan ani sheki obe ala femi adegramu yere obe den keme ani muko obe soro carton fijini konnana o carton fijini fana o denta obe soro carton bako nana femi ju bonjour ale 200 grammes be amanguru ana limruba o boati denta nduru obe soro carton konnana balma ke mbalma musu ni mbete mane ko fe na mu be ni jin mun kam yo va santala am se ka wuli kase ashumba koro rue arsenal immeuble du sahel la magasin numero B11 ka dabo ka nyesin bimu yere ma na usilay abe pulo jawara ani atakanyo nzurai ukwenda ga juru sura 63 75 64 42 ou 76 43 08 96 utemane ko fe femie ji bonjour ani kafe bonjour ye bu sura babuna tamadu fe ani be lampani koro ani able haydra obe misri koro ni krefe nafsa bugu sugula abe sa ko surai abe sura ale bolo ani la sana sila ji bonjour ani kafe bonjour farfuni ani kenya Lala, imare den ye to kai wa be ka moja ne den yo ya be ka fasa Mariam yere koni ne de ma fasa jone dem na fasa ne be sir laki al amin ne din de ma ne de me sir laki al amin mi abaka ni mo be na jelen ken no ya kono aka famia le be bonya wa be moja sir laki al amin ajili be dam ne de ma ka dam ne kalu nan na kayele je ndo ko to ba be sona ka fo ko sir laki al amin nyogonte den dum nu na sir laki al amin sukuya nani do serlaki al amen fruit bala namasa bala serlaki al amen tamaro bala waji bala serlaki al amen amidum ne ko bi anyoronte den dumnina malikono farafina dieu femme be fait ota bané ko mariam halanga mo xoro bamunum bambulu soxono namé serlaki al amen duma o kolobe sinsi wa abu tanga banam seni chamama serlaki al amen abisromi abesoro alimentation pharmacie boutique mali femme be ni serlaki al amen ni ande onka baloko nogayara Saki kono ndwa nyebe femina Fli kono ndwa nyete ula Sila Galaxy Wax Balmake mbalma musu Akana atake vaksi kula mbulu manabe mima Kadaka vaksi suguya chayala Vaksi kele mimbe bibi na kubebe na uka nyeka Uye sila Galaxy Wax Ani sila UNTL Wax Nunu nye vaksi ye Vaksi mini umakadibi kosebe Kadaka ukule kagwele uyele chekanyi Mami fo ayi ala Ode kafo vaksi udo Mini abikoroni anye kasuro anyama chen Kulita anye kuyokuyo wakilite anye kuyokuyo Sila Galaxy Waxi anisila Intel Waxi nunde Waxi ye ni jema grime anofe bi jango krengre bolo ma amulu ye uniform sala uye fukata se tayeru ma amulu be ademesem finu nkala ikaro kafo ni koni okulo la kibora dumanyi ma fla konte nyon soso akanyen lawo ayi ulu tay nye de dain sila Galaxy Waxi anisila Intel Waxi ga ayo uchukodo sunsan pole falife adente na obita sila Galaxy Waxi sa wala ma obita sila Intel Waxi sa ayo jija akake Waxi ye asebali minka ko sila na dore sa minte oye ote sila Galaxy Waxi wa ote sila Intel Waxi na be sila Galaxy Waxi ko walma abe sila Intel Waxi ko ayo jija akasebele asanfe ko sila na yo sa ode sila Galaxy Waxi re re wa ode sila Intel Waxi re re na yo de san nimsate o kofe sila Galaxy Waxi ani sila Intel Waxi balmake mbalma muso na obe akamnyo fa santa ko kangalombo onda obusika wuli kase ashumba kro ufleni galeri jike numéro 2 là katengu affaire économique là rue du suite jeune magasin numéro A13 nauselay abe alice la soroy bunya ani karma konnana aka ndega juru sray 66 75 19 24 wal 66 66 34 96 wal 20 22 85 16 ube soro immeuble jonke jarala kanyesi immeuble silama boutique numéro 88 là nauselay abe bakore sila soroy aka ndega juru sray 90 17 34 37 ote maneko fe abe soro immeuble silala musa golfa fe ube mi wele ko liberté konona aka ndega juru sray 66 77 64 67 abasoro gumba fofana fe alebe immeuble numéro du sahel la kanyasi surka dibso dama abasoro pressing 1 passage 2 la amara konate be o kanega juru sray 66 73 77 04 abasoro sunguni ngura la musa danyogo fe no bale wele ko musa tayer amuguma ani ademsen finin kalali o brajele misro ale bolo no abasoro atatrawli bolo alebe kati sila galaxy waxi ani sila untl waxi ulu de waxi ka waxi Muhammad bi amani wa salam al-badr wa alayna min thaniyatil wada wajaba ash-shukr alayna ma da'a lillahi da marhaban من أتانا وبه ساد حمانا مجده سر وعلانا ذكره في الكون ساد على البدر وعلينا من ثنيات الوداع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كافة المستمعين لإذاعة التقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبالما أمي الله سبحانه وتعالى تنوك بركة داك والإيمان دون أكا نيمة ولا نيمة منك كان ka ɲini masaba in fɛ a ka nɛma ni kisi jiidi a ka kiraba in ka n'o ye muhammadi sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka sahabaw n'a ka so dunkew ani maa min tugura u ka taa sira nɔ fɔ ka taa se alkiyama don ma ya rabbi an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala deli ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala k'an fara alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ka jamakulu ka jiɲɛna ala k'an fara a ka jamakulu ka lahara o kɔfɛ an balima lamɛnbagaw aw tulo bɛ arajo ɲɛta de mankan na sisan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli n'o de ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu an balima an b'a yira la ka fami kɛnɛ min ka o y'aw ka laadala kɛnɛ ye walada min bɛ lase aw ma samedi o samedi dimasi o dimasi ɲɛgɛ nɛ tan tɛmɛnen kɔfɛ walada in bɛ kuma min ka o de ye siratul habibil mustafa alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔn kanuni a ka dafɛnw cɛla a n'a ka jɔn sugandiyali a ka dafɛnw cɛla n'o ye alakira muhammadi sallallahu alayhi wa sallam o ka ɲɛnamaya kibaruyaw ka tɔmɔ k'a lase aw ma an balimaw o de la walada in na min y'an ka walada sigida biwolonfila ani kelenna ye ɔ o walada biwolonfila ni kelenna fana bɛ walada belebeleba min kɔnɔ o de ye alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuma min na wele kan dara kɛnɛ ka san saba dogoli kɔfɛ an balimaw o kɛra sababu ye ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma minnu donna diinɛ in na maa fɔlɔ minnu donna o dɔw ye jɔnw ye dɔw fana ye hɔrɔnw ye an balimaw an y'an da don olu ka kibaruyaw la k'olu ɲɛfɔ aw ye i n'a fɔ aw b'a kalama an da sera seyidina bilal ka barow ma ka tila ka na se ammar bɛn yasir ale n'a fana ba ka kibaruyaw an y'o fɔ an da nana se khabab bunu arati ka kibaruyaw ma o tuma la walada nana jɔ n'an ye min ka ɲɛnamaya la o ye magan funangɛnin dɔ ye min jɔn tɛ dɛ hɔrɔn do magan maaba do magan notable do an balimaw n'o ye musa bunu umair o tuma la an ka walada nana jɔ ale de la an ka walada fɔlɔ la an kumana a yɛrɛ ye joni ye a bɔra du jumɛn kɔnɔ a ka kabila ye kabila jumɛn ye jɔyɔrɔ jumɛn kun b'a la magan yɛrɛ kɔnɔna la bonya ni karama la a n'a yɛrɛ tun bɛ lafiya suguya min na a fa n'a ba bolo an ka kuma bolila o de kan an ka sigida biwolonfilanan la an balimaw ɔ ni ala sɔnna a ma sigida biwolonfila ni kelenna in na an bɛna kuma musa abu ka ɲɛnamaya tɔ kan bi walada bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni ka fɛn min ye musa abu ka ɲɛnamaya la an balimaw o de ye a kɛlen kɔ k'i ja jahiliya kɔnɔ k'i ja kosɛbɛ wari b'a ba bolo a fa bɛ hin'a la a ko ka d'a fa ye a ko ka d'a ba ye a balola hɛrɛ kɔnɔ a balola lafiya la i n'a fɔ an y'o daluyaw dama alakira yɛrɛ ka kumakanw na cogo min na sallallahu alayhi wa sallam ɔ o bɛɛ kɔfɛ bi walada bɛna boli musa a silamɛya la cogo di a ka silamɛya in kɔfɛ gɛlɛya jumɛnw ni gɛlɛya jumɛnw dara musa abu ka an ka bi walada bɛna boli o de ka an balimaw o la an balima alisilamɛw an b'a yira aw la k'a fɔ aw kɛlen kɔ k'a faamu k'a fɔ musa abu ka ɲɛnamaya kɛra lafiya ɲɛnamaya ye siyɔrɔ ɲuman dumuni ɲuman donfini ɲuman sanbara ɲuman an balimaw dawula ani a ko ka di magansigida maa bɛɛ lajɛlen ye maa ba do a bɔra kabila ba la an balimaw a dakɔnɔ kuma o lamɛnnen do a teriw fɛ a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ ale de b'a fɔ u ma a ye nin kɛ u b'a lamɛn ka tugu a nɔfɛ an balimaw musa a tora o cogo la magan kɔnɔ fo Allah subhanahu wa ta'ala kala tige nana buli ka alakira ka chikan ko da keneka ka alakira ka chikan da keneka ambal maw silamaya chikan jingina kira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam awilla ka jo ka chila si ina fo ala ya ya mariya chugumina ambal maw kabri Musa bora kalama ka fo ni silamaya chikan ko de kuma kan be kala si magan kono ay jati mine damine kada ka kuma kan munun be ka fo no yi qur'ane kuma kan Musa bi arabu dindi qur'ane arabu kandi kuma munun be ka fo aba famu akuma nyini tuma be ka hakla dooro nyini kuma kan nununa no yi qur'ane ayawi oni ani alaka blasirali kan ambal maw Musab aya hakli labara alakraka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam ka hakli labara ka jatimine ke kira ere jugula kabira be jahiliya kononala fukana si akelima dine kadama ka hakli labara Musab aklala ka hakli labara yoro jumenna Taman tamani mitume alakram Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani magan kafiri masaw ni nyonche tuma beu nabi sigi ubanyina fa akaninke akaninke akanin dabla magan kafiru ni alakraka nyon sama sama Musa biya hakli labara ufanala ananayi tuma be ahakli mindi ama ode tuma be kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani magan kafiru sigila umana nyon sama sama pmamina abaye ka fo chererela dalu kene mambe alakira di bulu sallallahu alaihi wasallam abe kuma munun fo asinsinendu abe kuma munun fo dalu bala abe kuma munun fo akanka do haklima haklife abe kuma munun fo haklima kanka soma Musa baye ni beja temine kakila kana jatimine minyo uluka magan kafiri bawi ulube jabi munundi kumala ayaye kafu tedore nidunga kumauko nidunga kumau yere bonye kumau hashidia kumau shetana sirana kanga sagoye kumau ayasorodda lusaba kilin kilin foite maganyema banu nunga kumala o ambal mau Musa abutura ni jatimine dila ambal maw akana nyina ni yoro ko de ramadin kani hakli bla konjela de hakli bla ka barake ambal maw nga don mako ko kuma akramallahu al-insana bi shay'in a'azzu min al-aql alama ramadin buyani fuy femi kabbu kateme hakli ka walakin al-kathir min an-nas attalu هذا العقل عن مهمته ما كان ني نانا حقلين كو ويا بلا كونجلا ني كون نانا درو با تا درو كاتيمناي حقلي تي جغبو كولا كوتي منك لاجي ايتي ميري تي تاشي نين كوي هيره بالاو هيره تالاو امبال ما واكا گلن بيدو يتي اوتغو ميم مو نوتي ولوتو حقلي ري جغبو فيو نوتي كو انا كيشوكو مينا ولو با كيتي no yu nyeshi nyoromi kata korofe ubitai angata kilewefe utarai uluko nimbe mwogo unodoro ambalma uko intetile alamadin kanka hakli jagabo kula kanyumana juguma mbonyogona alamadin kanka hakli jagabo kula nimbebe nintebe kudon kula alamadin kanka hakli jagabo sirtu ni femi tara sirika dine kula kata sirika lahara kula. Kana son yika balonga longa kata lahara de. Kana son maki nye datuku. Kibla siraka. Sira minti sira nyumayi. Eka baloka katijo alala. Atumala ibina tafwa ala yoko. Neko nikunga hakili langa kanyi. Ala bafiyo kumana u. Ma hakili dima wa. Ni hakili dima de. Ikanga ajaka wade. Musab ayodike. aya hakli jagbo ka barake na hakli ka tasira flabelaje ki nyemada alakra na ka sahaba uta chugufe sallallahu alaihi wasallam ki nyemada magan kafiru fanakalla hala yafe otmala ulube bolibatu ni dan zago wale munna ay nyemada ofe ambalmo aklala ka nyemada magan kafiru joro mimbula alqurane kula aya nyemada ka miri faire taraka ta joro kerengrelin soro ka donka fo chere relade munun dama la ku kiraka tabulu nyichen kui udama la ku qurane mbora ala woro kui udama la ka puma beche na yere bonye de yere ka yere bonye ani nyema ya nigi ani hashidia ya famia bala odo yu balika tugu cheino de nyota beche ku yere bodo aka segesege li ujirala ambalma alslamu nimbekera ka hakli jagabo nafai aya hakli jagabo ka hakli jagabo ambalma ufa ka hakli jagabo utaraka ta ke sababi kanimbela jelen jira ala ambalma o misali ya do yemi ibai na ya jatimine kafri maba kafri ba sababi maran kafri ba saba ambalma kafri ba sabain Abu Jahali oye afoloy Abu Sufyana ofana bala astabanai al-akhnas bun shariq nunun kafri bawi nunun ka kafri abunyana ukumbe magan kono ambalmo musab aye misaliya ta uluka tabulu doka mingira sababi ka mus'ab yere sabati ka donka fo tien re la utmana alakrabe tabulu min ka tabulu nyitnye ambalma o misaliya e jumay andana sira kitabu kono anga sira kram oba ibnu ishaq alaya lakali akoko abu sufyana ani abu jahal ani al-akhnas bun shariq ko donola shufe ko nunu mogo sabab bora na u kelengelen shite shikalama u bora wagati asro al-akram muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeta jo al-kaaba dala abaka nafla siluke afwan abiseli akasudi abaka nafla siluke akasu otmala u sabab bela jelen bora shufe unana ubina alakra kalange kan lame sallallahu alayhi wa sallam abu sufyana alaya sigad damana abu jahali alaya sigad damana al-akhnas bun shariq afana ya sigi addamana Usaba shite shi kalama. Unnana ubina alakira ka Qur'ane kalanka inlame. Ambalma u alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni chidembay. Aturas aduna selikono. Abeka Qur'ane kalanka tahabala ka kalan. Telman ki Qur'ane kadi. Akumakan yumine. Ambalma u nunun siglende tura ubika alakira lame sallallahu alayhi wa sallam. Fugatasi fajirima. O fajiri wati nanasi yerekela o utato sa unana kana ben unana kana nyom pme euro dola be nyon nyininga e bora mini ambalma u bela jelen ka kuma ya jira ku bedi kunna nendo kana alakra lame sallallahu alayhi wa sallam akashufena flasilila kaka qur'ane kalangan lame Mbalma ukeli, uyu kanto nyoma, ayu wa ningakada, anga nasia blende, ayu mamu numbe ankofe, au miga jiru lako mami ntate chien, na unana shiko lame, nulu ya inyula, utina kesa wabie katikana blu ludusukuna anyereka tasirala, ningakada, anshika nasia blende. Mbalma uyu kumafo nyonyi, uyu kodo utara. Nga odugu jeshu, uche sababu beklala ki denga na tuguni. Shita kalama. beyu denkana abu jali denkana ale akila ko tof latna na shuina abu sufyana denkana ale fana akila ko tof latna shuina al akhnas bun shariqi denkana ale fana akila ko tof latna shuina ambalma ubenana kanu sigi ubalaka ala kana lametuguni sallallahu alayhi wa sallam abalaka sila bi qur'anin kala arabu kandu bi ka fam ambalma utarabbo usigi ngoron na tuguni fo fajiri mtato uklala ka nyom pembe a ukuka kera di a chugura kile ndewa utmala ambalma ushima siku yere mine ja ukoku kanana ubena na tuguni au kusa mingo ndo ambe nana binga shini ngoni makana si ande ningaka dai mbalma utara odugu ja stamana shu ubek lala ku denka na tuguni kanu sigo yoro kelinna ka ala kraka kalange kan la me sallallahu alaihi wasallam fukata si fajri ma ambalma fajri seli wulila utato kinala kana nyom pme tuguni atmala yoro de la sa ko anga na farabi fiew fo anga layudu gelen tanyonyi ka fante ti a bli fiew ka an kali nyonyi kalen kaminati wuli fiew ambal mo solo la ku kali nyonyi sadi ka layudu ta ko lute segi kana a bli fiew ambal mo na o kelen bela jelen u sigira kata u kaso u siglen kata u kaso tumamina ambalma u sigata la qur'ane kalankany ay nobla ula o unalensa miye akhnas bun shariqi ale koni dugu jeli ale ma sika sigini ko ina ble utmana ale wulaki jo ay nyeshi mami ka yoroma o de kera abu sufyani atara abu sufyani segere aya nyininga a akwa nga suro kibari yai ko che akoya le ka hakla yum munye suro kibari yai na ay kalange ka mimme anklola yali eka kibari yai munye kalange kaina ambal mau ako kalange kain koni a meini ka nobla nela ne akmeni ka nobla nena nye fin do me kalange kain kono nyo lu don nyo famu nyo don nyo famu la nyini mi fana bala nyo don ako nga nye fin wore me kalange kain kono nala ma famu nta la nyini don fana o nana e nyini nga yali e ka hakila ye munye ala ambal mau o kelin Abu Sufyan ambal mau Abu Sufyan ako aknasuma ako tmala nkalena ifana ife infamu chuko mina nefana ya famu uchuko ya dela nye do me nyolu famu nyala nyini don do ufana bi nyame ma famu mala nyini don ambalmaw akhnasu bora abu sufyan fei ayinyeshi abu jahalima atara katase abu jahalima noye abal hakami ay kantoma akone nana ako kadaka femi kera suro ako maseka sigi nana kane enyininga yali ikakibaria oye munyeni kuina kibaria ye munye ni kuina ye mufamu ni kuina nana kanika akila nyinala ambalmau abu jahali ayi kantama ako ni kuinye mi ako aumunu fleni ani banu ani alakiraka kabila mwou ako anye nyon damfencha mana anye nyon damfencha mana fadenya bani nyon che fencha mana nga anu bela jelen tara kata dama kenye shima seka teme shika ni kabila mi ko do ke dore bu nyona ke ni kabila mi ko do ke dore bu nyona ke wa ko amba ma flet mamina nana ma kelen bo uchela ko ga fo kai kirai wasa u ka teme anka o an lunda ndo amino nyona soro chugu mina ka bo anjela ka fo ko ere kirai wa ko ko nyu dorande ko nyonde ka fo ka be chenga ote ku Abu Jali a jabi ne ni ambalmaw ni ba yira ka fo tien donen ko fe yere bonye hashidia abi ma segi ka bo chenka o ambalmaw ni baro na nyonaw anu ni kibariya munu na nyonaw kera ka fara walid ibn mughira ta ka kibariya fanaka musab ibn umair aye nunu munu me kafiri masaw ka kulaw ni alakira che wa ya duskun sinsi alakira ka tabulu inka sallallahu alaihi wa sallam wa iddana ya sabati ya duskunna ka don ka fo ku alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam anana ni tasira miye udi chien abika mogo wile kata mima udi sabati lindu abika mogo wile kata mima udi bilaba ambalma u umirian u hakila Sabatira musabla aireka jatimina ukofe jatimina ukofe hakili jagabo ukofe akelen ko ki hakili jagabo alakra ireka tabulu anaka pmakauna ani qurane pmakam mimi bo dala kasim roma ani alakra ire joguna kewalini adamade umbara nyonya kakla ki hakili jagabo kafri mastawfana ka tabulu la anuni alakra binyon soro pmakam mununa ani sosoli munu mbete nyiningali ni jabili munu mbete me uni alakira che otmana aka hakili jagabo nana jabila ba mindama wode yeka fo musab na ya solaibi chien kwa ni nyini kirabe minka we chien na solaibi chien kwa ni nyini silama ya yi chien na solaibi chien kwa ni nyini chien mimbi isi alama lahara kajien bonye soro kaklaka lahara bonye soro otmala tuguni nabi nyuman laba inkode tuguni nabi nyuman laba inko geleo gele mana bola saikota geleo gele mana bola ika jenoi toro toro mana bola ika jeni oi kadaka ma ba'da al-haqq illa ad-dalal foi te chien ko fe fofli mana chien mine sa balmo musab ka tubi de bina kenin chugo yala sa ya hakli jagabo ka chien allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila ورزقنا اجتنابه عليك تشين جرانا الا نيا ني فني ني نوي كونو يكا تشين جرانا نيا جرانا يكاندمي انامينه نانيا مينه يكاندمي ان بلاكا ان ساكا يا ربي علىك كامبل جلي عليك ان غلو فنا جرانا ني نوي كونو ان ان غلو دون نيا جرانا نانيا دون يكاندمي ان انيرو جنالا Nia ndema nga nyoro janyala ikandeme angana gerenga lula, angana gerenga lutikula. Puka tasa anga sayama. Nambalma ukuye nide. Walada babi boni nyoro inkonode. Ai chie nina akadonde. Akana balunga luka, akasaninga luide. Ma nyesira nye kana abla ula. Ambalma al-slame u maka mabaya kana abla ula. Ambalma al-slame u ma nyena malu ya kana abla ula. Na ai chie yedura inga lubla ka chie mine. Mado bala ka balunga lunga ngire bado bado ko ni ngaloi ngawu kanyina ma beko kati kasabali kakla ka tala hara janemela balma ko man ngone ni ma musabi abina ngalo blasta ka chemne do ire ba fiere e ngire bado ko ko inde chen ko ngabi ke chukudi ngadde ma yakabu wi sota ka dia ka mobli sanga dia ubensara Ninga musaga fon fena na uba benyenebo o ne dunse wore tenyi ani ngalono ndina toka sa katunga luka ko so sarani fe balma ke kanoke kui kanoke ne ene ko ana madi umbala ka warmi mbui kuna ki ka so sarau bala ka wa anu so joka dima sa ka warbu kuna ka so min joka dima ka mobli min dima ka kalo saram min dima ki gangalo deme okmana war bora mindi nga bora la de yoro o niyala ka dina deme okmala etige mbala ka foko ala tije ko nyogona dima wa ma inda kum yam faddu wa ma inda allah baqin wolu bala ka mindi mo bi bangui nga min be ala bola la tati bande ay tien mine na ya do ko mi ngalo ya yo toy de aka tien mine tien inde bi laba ala kan be balo tien ka ala kan be fatu tien ka kan kunu kan fara tien tiku ka la haradu kan fara ala kira ka jamaka jannatul firdaus kono ala ko kanye aka ala ya bonye kam ambal maw ni mbela jelin donin ko fe musa abu fessa kan mbé fam nana kana joro kelinda joro e kelin flaté kuy ambal maw dine ni kelin flaté tien e kelin flaté ambal maw kishi sira e kelin flaté nana joro kelinda o joro kelin jume ambal maw o de ya ka la jama jahiliya kula jahiliya kuy ka toy utmala akala ka chemine kadu dine ina no islam ya dine musabu utmana anana la ben tubili kama kasegi kata ambal maw anana la ben tubili kama kaslam ya dine mine o don clema ambal maw o ya sara ala kiram muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana ka sahaba utmala ube yoro mina ode yoroi yoro mimbe magan kwa felala amba fo kuluba mimako as-safa yoro kulufla be magan kelen to koy safa kelen to koy marwa otmala as-safan safani marwa safa kulubilebele bayin kerefe magan funangeni ndode tumei min to koy ko al-arqam bun abil arqam ale de kasuk me safa kulu kerefe magan so kofe ala kira na ka sahaba dip mi ma folo folo mun konaka do dinela nabi folo ma ambal maw ar-ra'il al-awwal min as-sahaba as-sabiquna al-awwaluna min al-muslimin silama yamma folo mun yiddaninke kata dine ima as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannati an-na'im ni dine ko konnana kana somma ki dande ma folo munu yed dani ke gadu dina ina ambal mo ma masika kula blengui o de la musab aya la ben sakana fara o jama kuluka sayyidna abubakr siddiq usman ibn affan sayyidna bilal uluna nyonaw ambal mo zaid ibn harisatan ma folo munu ye konin ke gadu dina la utmala musab ibn umair aya la be utmala kana alakra segere sallallahu alayhi wa sallam arqam bun abil arqam kasu odunya soro kirana ka sahaba ubi be faranyon kai abi dine nyefuyi abu kala alaka dine la ambal ma musab nana oyorola anana kana ka tubi da keneka anana kana ka tubi da keneka ambal ma anana kana ka tubi da keneka kasoro alakra muhammad ubi sallallahu alayhi wa sallam ana ka sahaba sahaba folomnu no lu konaka do dinela islamaya dunga e kelimpiwi anana odunga dan kene ka odo dunga e jumei ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ambal ma musab utmala nana kana ka tubi da keneka nin chugo yala kaddu islam ya dine en kono aduna aya do kale dune fle dine minani ambal ma wortna dama nin dine en kono de na flutna fara nyonga ka dama nin dine en kono jien na fafoi tei ko bina taka dama nin dine en kono ala krate na sujo ka dama sallallahu alaihi wasallam atena yele ngamven dama atena fini kuratike ka dama atena sabara kuratike ka dama utina kede adola ala ere bulata ni bina boka du dine ingono aya donka foka bina du ni dine imina foi teni dine ingono ni ala kama kute mati doa kono wari nyini kama mati doa kono plasi nyini kama mati du ni dine ina wari nyini kama iti doa la plasi nyini kama iti doa la toko nyini kama iti doa la joro nyini kama na ya sola foi te jien kono ko yene mani jien nafai ko adama dembe do islamay law de kama ay ibe duni dine ina ala jien yini ni kama kata aljina lallahu raddu ya rabbi alakun ganini aw bay musabiya do ko kuimbeti aduna udika adona oka maduni jien natafuyi otmana adona oka kaklaka alabe ni femi mboro la ne jena noisa ni femi mboro la ne sigimbe kukono mbalma uniado nchugo hile ayabaka nafulu flakofi kadumini duman flakofi kasunyuman flakofi glanyuman nukule dali ka flakofi mbalma uka sabara nyuma unye katoy jien mendia be jien lafia ka ye katoy mbalma islami u oo kasoro kinyeshi islami ama nga islami ya ire sengendo wa ayy sengente kuy afana in lafia yi makram oba imam ahmad bun hambal ku kuman arada raha tataraka raha may mbifamu kuy man arada raha tataraka raha imam bun hambal nga islami ya nye mabadu ako ma koni ma min ba fi kal lafia jien kono ki ga jien lafia ni ma min ba fi kal lafia ki ga jien lafia ko ni ma min ba fi kal lafia ika jien lafia ko jien lafia be soroti walillahi rahira lafia be soroti ambal maw ni nga warti ki baw laje nga na foloti ki bacha mambe ale be sokono sizan ati boble deunde be butigi la ka ko be nyene bo na ko mi obi na dama be lafia la ngale jena lafia de koyano wachi chekwi ale reka demzeni ma a jena lafia ko en godok midawo do bi wo ta woro ta Côte d'Ivoire kana ubala kalanye ka yele falika kana do rebi nu sinfe bu woro ko fa falila otmana lu rebi tama u sinfe na folo nyine na tende kana ko ga butigi bawjo ko ke ga dina bara bawkek ka ke islamé bawyi ka sunnat de meni oyi o ko kele ko bantu mami olu de korole be sokono de umbeka owari barake chekoroba ere lafia le baka ala kula febe basoroi o ote imam ahmad bin hanbal ka pmaiwa man arada rahata taraka raha ni mamin kwa bil lafia fe aka jien lafia ko ibi jien lafia de ko wa sai kan lafia soro aida ni mamin aka jina si bege ki daka sunoko e ko ni chekoroba la mat lafia o jon e yemunge kabla o ya jien tai la harata fana beti ni mamin jeral lafia ko jien ngono ka dumini duma wunye ku ka ye ni dumini ngadi ka kila ka shun ka ye ka toy sunongo kadi ka toy ka wuliki ijo ka nafla useli baro duman kadi ini istiru be baro la sigli Allahu Akbar misiri welela baro kadi ka tike ka ta misiri la ona nyogonaw ka jien lafia ko ki yere senge ode vita ke bolo lafia ye kaburu kono ka kila ka ta ki bolo laflei ali jinef konona la alkiyamadu amba nyini alaka mbe sigiroke aljine firdausi ambalmo musabi nde famu kuy ayenu famu de o amani kumay ni wala dai kuy amani la sanga warti giddiw ma munu mbe lafia kono warti giddiw anna fulo ti giddiw munu mbe kloke na fulo labi mbe kloke na fulo labi ka fini nyuma ndo ka mobli nyuma zanka shiasu nyuma kono ambalmo la hala yabbe kono ba fo wi ay musabu ke leson yi de aya tuni lafia yi ngono akalla haral lafia nyini de aya tuni lafia yi ngono akalla haral lafia nyini ko imitan la ban la harata indi la de mi yo nyenyini mala okore ko kustawatira ma do bisiki ujja ma aramadin bisiki jajjena yaw jien nafulu ka dumini duman ke ka sha so nyuman ko ka sori manyine alako kaklaka ala nyini ka ala soroka ta do ali jine fana kono obisika ke otmala kana beke jayeti aya yere goya do ndowla ay lafia toy jien lafia in toy wasaka la hara lafia so malambal mo musab si sambona dona salama ya kono sa anana kana tubi ala kram muhammad fi sallallahu alayhi wa sallam anana kana tubi ka do dinela o nga yere ya don sa ko ale fleka doni dine mina hakli sigi dine du basigi dine du alaka jien soroli dine du la harad do lafia dine du duskun be noro dine mina ni ale donen de yola hakli sigi rani dine ni afarala mununka afolu mako astabiqun astabiqun alawwaluna min ashabah sahaba folo mununye koninke kadaninke kata dine ina ambal ma afarala uluka farala uluka akera ulu doy Musab bin Umair atubira alakra bolo sallallahu alayhi wa sallam ambal maw arqam bul abir arqam kasuf nga aya ka islamaya dugu atubili aya ka islamaya aya dugu kadaka islamaya aya dugu aya donka fo alere bay mami ambalmaw no y khunas bint maliki aya donka fo islamaya dinay a juguya be mami nakati mem ma bela jelika magan kono ni mo be mamun me dinay juguya la uti ala kra fi fiu ni yo mo jati alere babbi takafara uluka wallahi ay tubi dogo abala aya dogo abala ambalmaw kada ka bado ni ababora kalama a digumbala de digumbala nga kontura badde abita salama ya darsu ta alakrafe sallallahu alaihi wasallam no yi qur'anawi abita ka ta qur'ane ta alakrafe ka salama ya kiti ko luka alakrafe sallallahu alaihi wasallam ina fo sahaba tauba ke ci gumina munun dona dine ko aw ko nyon kumbe kunye dugu klama di be nyon kumbe dugu klama fe kiraba denga darsu duma bu dugu kana wa bu dugu katafuna no si ambalmaw musab bin umair tauba ke ci gumina ay reba keti ap mba keti o nga ambalmaw limaniya ci ga dugu de na dama den goni ka limaniya ra ka ba tubira kul limaniya koni asirklela julife kaddo akulu lakaba ka zemen ci kaddo ka kolo ci kaddo zemen kono addugo mandi o kada ka ci kaddugo ne addugo ci gojo abi bangi i jugula e addugo ci gojo abi bangi ini adama dew ni nyonje bara tabulu la abi bangi e mi ko bununge ka koro o ko mandi e ble e mi ni senta ka bo ola e teri ku maamunu ni o luka tabulu tija e ble e mi ni res saman ka bo ola ek mi jahiliya ko mununke o mandi e ble e bini resta manka bo ola kodona uni hakliti ku bina don yeleme do ko ni dona karsa ka nyene mayala de ak me korole mina o teni de mana limaniya dugo mandi dugo mandi wala musab mo go so minafe kada ka muna mo go so minafe aya yere mine ani magan funanga no kumi boka klonga minge aya se mola uka jahiliya bulibatu aya simbola uire ka kabila u jahiliya ku aya simbolula musab bin umair jogo nyuman do kuntala oluna na sabatala yere mine do kuntala adam ka adam ani adam de unche anano yere mine udamne maoma tema nyuman ya yere mine ka ba bela abi den fana ka seli abi qur'ane kala abi ka qur'ane durusha ba kala balma ko ina na yenin cigola somo o wi rekon ya jati mine yele meddo duna ni nganyene mayala nganta do mindu balma ko de torati sa fudunola musab bin umair balma magan kafiri do be utnala o donc o wati ya sorati gibe kafiri yala no ya usman bin talha al abdari ambalmaw ale de musab aya selitoy ka qur'ane kalantoy ambalmaw yo yekelin ko yifla ko yisaba utmana atara kata kuma in lakali musab bay ka lakali musab ka kabila mowi ka lakali musab ka dukono mowi ko mi dinge ko ni noy musabi utmala ka tubirade dona salama ya afara lala kira ka jamaka ya nyini nga ya ka dalu di nyere nye de yae kira be seli minke nyaye kuke abe kurane minkala nyaye kukurane kala utmala ambalmaw musabu katubi dara keneka kasababia ka Usman bin Talha al Abdari alaya nyefo asumowi kafoka tubira ambalmaw tubi donisa kira gele ya damine ni ayere kunsigi mena gele ya uyu sigi ngumena gelaya balma wa kusigi mena ya gelaya uma balala ya do kale bina duni ndine ina kwa damina ubi gelaya de na laban ko ni aljina islam ya mbiti adamina uka gelen nga bita laban islam aljina la de ta laban la fiala talaban la fiala kada ka chien kwani ni chien damine gelara chugo chugo alaban ndibi alaban kanno na musabiya donko gelaya bi amalma ni kuma in foli aye degun se ma folo mi ma no kera degun dai we musa abbay sadma kabira jiddan amalma abba ma bla rosoro kuma ina ma bla rosoro ala ka falin dinge musab amalma ko de tubira kadu islamiyala ma bla rosoro kada ka le miri la fenda madola e munde ko balata dumini ma desew ji ma desew don fini ma desew shiro nyuma ma desew sabara nyuma ma desew kawar bla poshila kayala na yo ma desew jonte fana ate sina ka fana ma do islamiyala ko do kanana beaka kabila batigidu ko batigidu ma tika dogal masama ka kabila nyena muyadu oh aliko kon shima dese oh nga fendo kunya dese gui mi ya dese ote limani aywa mi ya dese ote ala yensira nyaywa mi ya dese ote ala donywa femi kunya dese mi ya danoye ala ya daba mata kumuyi folo ama ko kumala ko yorodon na foraka yi nyeka yilite kui adusukun kumala yi folo akuma don ka famu ko fen do de ale daw ni bato kaka abala ka jiri min bato ko may o tale daba masai hakliti soma o de kuma yi folo o de kunya dese o min kunya dese o de dirama o chie mi mun dogo mala yo de ayo ya ayo ta abika barake no ti jalaki o ko mi ba ma fam balma gele rama ko sebe ay ku chamange ko ay ko chamanke mbalmaw ay musa bu yere aku ka mine wu ya mine ka siri ay addo kasola ka kongo dumuniti dama ka kila ka mo bla ba bugo ba la jaba en jima seki ka wataka kadaka ale ko ka siki meno yu nyado ne addo ko kongo be ala nin tubira ko mina kongo nyodo Musa buko kale kunyo don na tubira bina kongo na tubira bina buko na tubira fembe bina daka ale olabe onge ka blaka botika ale boataka yokobeke ka do kasola ka kongo ka buko ka fembe daka ay balmaw musugoro bay ay fembeke absiga Musa usegi ka ba ni tasira inga chukumina no islamay ay ma son fi mbalma amason de ay fembe ke amason amason kabugalu ke kakasola don ke kamusa biere kabla kongola akan na folo katikala kabla fantanyala drome kelenta kuna mbalmo kabla fantanyala drome tak don fini nyuma nta boloble dumini nyuma ante soroble shiso nyuma ante soroble ka fembeke na musa masonde ko njeni kan na folo be ko mbi alata mbi alakirata sallallahu alaihi wasallam toro la jaban o toro la ambalmaw silamew gelaya bunyunu ka ka toro bunyuka alakira ka kira sanduru na una na hijira ke ka bo makka ka ta habasha Musa abu tara habasha tala ufe. Na efele keka bo. Kata habasha tala ufe. Noe echupie. Tara kata tui. Mbalma u. Ukoni nkoko ninkoi. Ananaka na gele ya bainka. Fua bana duminila. Ka banjila. Ka erebla kongola. Fuka kilisa baka ate duminika ate jimi. Kwa adiguna kusebe. Fua kumina sista ya ere digirima. Kofu kumi mana do de do adda kono ka dumini ko fe ka tangono fe mbey wasadi misiga siga ko chukum nga masonde ndona salama ya la ubi limani adona na be nga borana aya kuma doni nena na dona ti bode limani adona nila ubi nga borana aklala ka bonna tuguni ay kuma do state kutubu yo fa zilalul qur'an kono nala ako limaniya ti do mana ka bokoi ako kadaka ni limaniya do ni la re kwa ti dan joli sira makoy abi circuler joli sira fe ambalma ka ifar kolos farkolo bu abi do nyonche pasa abi do lula abi do kolola ka kolochi kata da zemela ti se ka bobli mune limania mai here bol dara se na bilal ka munya balika siga ko mun limania de do limania ku yeddu skun fa ka yere kesa ay du skun fa ka yere ke farkolo ni nyonche ka buchechi mbalmaw ka do pasa wala ka ta kolochi mala do na zeme ko no bo chogote ibli limania betande ala ka limania dine na ubela jelema mbalmaw musaba tara ka ta habasha sigike ka kila wala kana ka kila ka ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kila ka ala ben ka bla ka ta madina mala surunyala tara madina ka ta madina ka wili kana ala ka dine ima ka sankilen jalenke abe boy kuma mi dute madina mislame te du mi ngono mbalmaw sigira kana wala sa mbalmaw ala kira mus'ab bin umair abe bo madina abora madine ki nyeshi ala kira ma nyeshi ala kira ka soma sallallahu alaihi wasallam nana si ay kontrandi ke ala kira sallallahu alaihi wasallam yem blaka ta madina ko ngata bara minke akerata aya nyofo ka lakali kira ya fo ka wali nyuman don ay barake asira ka dine yereke madine kono kada ka kira ya ali de blaka ta kata tren prepare ka blas la me unya yanu kan hijira ke kata madina nana ka no nyofo ngamma go be yoromina kibariya sira bama ko musab kuntara madina nga sigira kana annali nga folo ala kira de lade ama folo ilande abe ala kira fi atara ala kira di fi ashina kira muhammad dema sallallahu alaihi wasallam ninki bariya foli ambalmaw musab bay oy do faraka de gunka tuguni oy do faraka de gunka ambalmaw ay cibla ka musab wele kakana ay cibla ka wele kakana aya wele minga musab ani alakra klali entretien sallallahu alaihi wasallam musab atarakata abamsu fi atala fuli blala bamsu kuma munun temena ana bamsu chode fle abba kwa ma ko tumalaw ake ebe do dugu kono dugu minine bo kono ibita folo ma wore la mintene ibora madina kana do magan kono e ba do nebe magaya ibita folo ma wore la dugu kono mintene e akwa ba ma ko amanga ne ga folo jien ma shila ni alakrate sallallahu alaihi wasallam me folo alidila akaka nga folo alidila kateme ma bela jelika nga folo alidila kateme beka abaya la nyino do kabi mo go blaka siri tuguni akwa ma kona e ma o ma blaka siri adama la ka fa go tigifa o la ba kwa ma ko tuma la ka kata musaba yi kanta bama akumba akone ma e ma mi ba kono na je ya yi ko wallahi in hine bena mi hine ila kujugu in hine bena la imma kari bena mi kuma yini kono na je yi mba mba nyini fe ika tubi ka do islamela ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ni kuma infode akoni kuma la here mai mi yini fo ki balola ninka ka saninka ibe jien here soro ka allah ra here soro aki hina benna mba fe ibe fe minai ko bla ne be sira ni minka ikatugo ka wallahi wodi sira klini ya robba re jigiti gala sawo e bala kibi mami mbo sira minga ale bala kwe ka tubi ka do ale tala adumba ni chenche kada ka musa winye bala ne jien ki ala e chenje na jien ngono chen mi mita laban la hara la fiala mba fe mba fana ka ke ochukui na bai ma la mede ko musa ma ko ale be minka ka le be sawo ka de foi tale bo atanga no e kafiria sirai adun kera o chugu yala utmala ambalmaw Mus'ab bin Umair utmala akelen ka dine mine ay gelayaw soro gelayaw ay gelaya chamun soro dine konona la islamaya mine ne afe gelaya chama Mus'ab ya soro ngo gelaya nunu ala ya deme ay gelaya nunu bela jelin pme ambalmaw ni pme chugu nyumay gelaya nunu fana kala ka tal laban femina amba e ka fori tara ke here here bilibiliba mala Mus'ab gelaya munu soro akaslama ya konona la amino gelaya utakata kelingli kelingli doni doni ka famiali dima ay gelaya munu soro akaslama ya konona la ana ka tubili konona la ambalmaw ak gelaya folo folo mi we mihnatul faqr Mus'ab ka gelaya folo kera fantanya gelaya fantanya gelaya ambalmaw mami ndilimbe warti ban poche la fiou utmala na tarake drome kelentu bulu e jon ba dama salama ya kono fuy mala we kera gelaya minayo ta nga o gelaya akurala aka gelaya flana kera mi ambalmaw Mus'ab bin Umair gelaya flana kera mi we mihnatul jahi wal makana plasi batigi kundu maba kundu alit mafo mogoma aininke nga kumi mamunu mbla kwa aininke uludi tura ubu mwoke wala utmala ayo gele ya soro ayo gele ya sabana misoro mihinatul ahali wal akarib mbalma u ayo gele ya soro kawa balima uyoro afana ba anadogo unakoro unaka kabila mogo nga sabala ningele ya nunu mbela jelien koro mbalma u temene nko kabuyi Mus'ab bin Umair anana gelaya min soro e mihnatul ju'i wal ta'dib kongo gelaya anilla jaba munundara ka yo gelaya soro astaballani mbekoro ambalma anana gelaya min soro kofe mihnatu al ghurba wal ibti'ad 'anil watan tungarange ya gelaya ambalma kaye ka fo dine akelen ga mine afaso gelara mafaya afaso bla atara e chupi kata wati kei kasegi kana kira ya ya bidiguna alibi kira klala ka blaka ta madina akata madina ka wili atara kata madina ka wili kasankelen jalen ka abika dina yereke fa kala nyinu tara sabati asalla kasegi kana alakra fi sallallahu alayhi wa sallam nganin gele yak kilingelin be Mus'ab ya beta ni limani ay ka bela jalen tani sabali ambalmau akwa utara kama here o ningele ya nunun temena temen chukumina ana kokera mi Mus'abi ani kata si Mus'abi yere ka nyene maya punche chukuma ambalmau utmala ubina kanga sigida natai wala dai mala anye fe munu fosiza ambi ala dili ala ka famiali di islama bela jelema ala ka famiali di islama bela jelema ala ka kanye wala dai amba ubela jelema foka wale nyimandon كافوي أكام بسيك داورة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دعا لله دعا صفوة الباري محمد ambali mau anga nyon kono oye kolonda koye note ni ansela badala kaba fambe koroy entreprise general mali construction et je mako ko hamini dromin tume awla akaso jokola aw ya fo tare tare ko savuke entreprise general mali construction et je makiye kadaka achakelo wulime ka jo awye kalaben bala jelin sabati amana ke akaso jo barawi karudaw peinture fukata se ka pavier da akwa kare kon nauna sojo barami sen fara abara bilibili ka ubeni bala jelin ke awye lafia ani damu konnana wode kama amaduni mina iko bibina femiye dangroba e ukanyema ba lasana sisoko akleme ka wulika joke mugoso client biseka lafia ani damu sro chugo mina uluka baro tabulo la wode koso akleme ka itege bo mason tege jawi fuka tase karo dalangana uma ani pendri kala karakiu nunye ukabaro kala ka don fuka adona kari ni so dugule nyine da kolo don baka oye nyemere amaduni mina iko bibina chaka da kele minye sojo baro nyenyini ka nyedo ka don fuka adona kari oye entreprise general mali construction position Ejo Mac u jabala bafle ni bako jukroni aseila ni njana au ma au se kato asugiro la akan ga jusra bamba ani uche 75 16 81 91 wala 64 22 17 89 uka emai Ejo Mac Mali Aerobus yayo.fr entreprise General Mali Construction ulu hamina ko oye ka barake ni ladria ani clinia e Grupo Andalusia, niko Grupo Andalusia, iko établissement Janga, kasi so konana naka biro konana naka tele konana masri ka chaya ni so konana masri jmae, jekulu miyo hagri jmae soro kati kwa fa mna una kana toka magazango na faso de un la fi alikamo, oye Grupo Andalusia ne nu kwa mako établissement Janga, amnu mbafe ka so si so konana masri ka chaya ni so konana masri jmae, lo mani srafra bole donga wuli ka jode bu bonyona, ay wuli bibe akanya si Grupo Andalusia mo nu kwa mo établissement Janga, sabu femi e si so konana masri jmae ni bebe soro kama magazango no kadami na misiri kono tapu la ukulela na mabebe soro ufe fuka tabla mboke tu la biro kono ta ani sala kono ta ani frigo marke concordo kadami na litri keme ani bisegi na fuka tabla litri bakle ani keme flala ani chambra akushe komple inafo matila 3 plasi ani komodo fuka tabla kwafezi ni kwafuru ani armoa ni salon en cuir ani armoa simple ni kwafuru foro ni bebe soro grupo andalizia la nukwamo etablissement janka otimede kwa femi matériel de bureau complet no bureau kono mina dafale ani chaise visiteur ne fauteuil ministre ani télé table ne table à manger ani étagère pour les alimentations no étagère mon bisiga aka alimentation kono ani pot de fleurs ni bebe tro groupe andalusia la nu kwa mo établissement janka groupe andalusia nu kwa mo établissement janka nabuka yoro yino fleni akulu kulo sera dafa immeuble tubala téléphone 20 24 38 00 Walma 69 52 62 70 email andalusia janka @yahoo.fr mamaru ye kira minye silame o ipadiswa o amna pardonne-moi connaître l'islam comprendre l'islam aywa ambalma radio nyata lamin jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka ufo ka walil mandoka ya loka fawso wala radio nyata de la radio mi sigle mbé sabali bugo ka go 300 logement la avance ro fiatu ko lam fo 96.5 MHz ngi diru sera wa 2073 17 17 2073 17 18 ni wati na amé kené ka kené mi kené kren kren ni radio nyata klemo ko wati labla entre dem sonye na mafu mako l'éducation des enfants tarbiyatul aulad kadim san ladu ladun kun mana islam ya kala dunina adama diani horonya laduni don ka wira don ka ufaso don ku ka dina don okuma no kala dinu mbeke jamana din mon yesini obeka islam ni mon ye okuma kenan nusi leme ore kama kairaula amunu tlobana ka dugon naula akadim san fran gonkan ne dim san wa kenan wati asele ne utere dim san munu be anno ulu dim na wole kanya shin udim san ngoma samunu manga dugon naula kalaro betme kelen kelen ni wati la amna kalaro mi bismillah ode kalaro e misi robe na be dawda bugu ma no ye centre asma wi centre asma o ye de centre mi be dawda bugu hokma o mo ko de bambulo ni wati la wulu de na u ga kenen nyina ma ya u kala bon bela je len sabati len do hokma ma ni ala fi ala kanu be sawaba ma ambe kuma di o irama hokma centre asma mo aya u bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أمبالما أطلب رجون يتامن عنه نفع فرعينا شكو منا قلن رب مبامبلو بيودي مركز أسماوي mun bena ɲiningali tengu la o ye aw balimakɛ Ali Dumbiya ne yɛrɛ ye markaz asmaw karamɔgɔ dɔ ye an b'a ɲini an ka kalandenw fɛ u bɛɛ lajɛlen u k'u tɔgɔ fɔ an ɲina kelen kelen an b'a damina an denmuso la yan fɛ je m'appelle la Mustapha Dukure ne tɔgɔ Fatumata Muhammad Jombera ismi Ibrahim Muhammad Berte ayiwa alhamdulillah u bɔra k'u tɔgɔ fɔ an ɲɛna sisan wa u bɛɛ lajɛlen bɛ kilasi duurunan de la ninnu mɔgɔ saba bɛɛ bɛ kilasi kelen na u bɛna tɛmu minnu traité bi inshallah k'a daminɛ an denmuso lala pouvez-vous nous donner est un complexe qui renferme une école franco-arabe comprenant premier cycle et deuxième cycle et un jardin d'enfants franco-arabes, petite, moyenne et grande section. Merci Lala. Maintenant, où est situé ce centre, le centre Asma? Le centre Asma Binti Abi Bakr est situé à Daoudabougou Koda, près du cimetière. Merci. Notre thème, pouvez-vous nous donner une définition de l'ignorance? L'ignorance est un terme attribué à une personne dépourvue de savoir et d'instruction, lui permettant d'écrire et de lire et de s'exprimer intellectuellement. Quel est le point de vue de l'islam sur l'ignorance et ses conséquences? L'islam, qui est notre religion, a mis les musulmans en garde contre les conséquences néfastes et incalculables découlant de l'ignorance. Notre Seigneur a d'ailleurs exclu toute forme de comparaison entre le savoir et l'ignorance. À ce propos, il a dit dans le Saint-Coran, je cite, « Ils ne sont pas égaux, les détenteurs du savoir et l'ignorant. » Fin de citation. Merci Lala. Quel appel avez-vous à lancer aux jeunes pour qu'ils s'intéressent au savoir? Nous lançons un vibrant appel aux jeunes pour une prise de conscience en ce qui concerne l'importance liée à l'acquisition du savoir, qui est la clé de tout succès. À tout point de vie, le savoir est un passage obligé de la compréhension de sa propre religion et de la conduite de ses affaires personnelles. Je termine l'émission par les propos d'un poète qui dit ceci. Apprends la science. Aucun être humain n'est né savant. Toujours est-il que l'ignorant, dans une posture d'infériorité, comparé au détenteur du savoir, qui est non seulement utile à sa société, mais à l'humanité toute entière. Ici prend fin l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre bonne écoute. Que Dieu prenne soin de vous. À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na fam baraka fa yina chugna nunun sababe be classe kelen de la wa kalan yoro ina kan flabe de kala ino français ni arabuy. Wala mena se andenge ma no Ibrahim Berté alebena atake arabula insha Allah. Ibrahim Berté. Naam. Nuridu an tu'arrifa lana awalan markaz Asma bint Abi Bakr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Was salatu was salamu ala nabiyyi محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إنكم الآن تستمعون إلى إذاعتكم المفضل نتا وإلى برنامجكم بعنوان صوت فكفم يقوم بتقديم برنامج صوت فكفم اليوم تلاميذ مركز أسماء بنت أبي بكر الموضوع الذي يعالجه اليوم يتناول الأمية وعواقبها نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في نجاح البرنامج إنه ولي التوفيق مركز أسماء بنت أبي بكر مجمع يحتوي مدرسة فرسية عربية تتألف من الابتدائية والإعدادية وحضانة فرنسية عربية بثلاث مستويات المستوى الأول والثاني والثالث الحمد لله مركز أسماء أمبار دلي على فياتو دارا مصبامنا نوي أسماء ويهوني ونشامان كابو أكونو إن شاء الله نواصل مع ابننا برتي يا برتي نعم. أين يقع مركز أسماء؟ يقع مركز أسماء في دودة بغقودة قرب المقبرة وهو أحد المدارس التابعة لفدرالية المدارس الدينية الفرنسية العربية في مالي فكفم المنطقة الثالث الحمد لله قلت بأن موضوعنا يتحدث عن الأمية وعواقبها هل تستطيع أن تذكر لنا تعريفا للأمية؟ نعم الأمية صفة تطلق على كل إنسان مجرد من أدنى علم ومعرفة تمكنه من استعمال الكتابة والقراءة ومن التعبير بشكل علمي. الحمد لله، نشكرك على هذا التعريف. الآن ما هو موقف الإسلام من الأمية وعواقبها؟ لقد حذر ديننا الإسلامي المسلمين من العواقب الوخيمة المترتبة على الأمية، ونفى ربنا سبحانه وتعالى المقارنة بكل أشكالها بين ذي العلم والأمي، فقال في هذا الصدر في محكم تنزيله: ليس سواء عالم وجهول. فإن هذه الآية تبين لنا بصورة واضحة قدر العلم على الجهل والأمية، كما تبين أن العالم والأمية لا يستويان عند الله لا في الفضل ولا في الأجر، ومهما يكن من أمر، فإن الأمية تشكل عائقا في سبيل التطور الاجتماعي والروحي للإنسان، لأن الإنسان الأمي يتصرف في كل أفعاله بدون فطانة، فهو ضار للمجتمع ومعرض حياته للخطر. الحمد لله. إذن الآن برتي أنت شاب، بما تنصح الشباب كي يهتموا بالعلم؟ لأن هناك بعض الشباب لا يهتمون بالعلم ولا يحبون الدراسة، ماذا تقول لهم؟ إننا نجيب بالشباب أن يقبلوا على العلم لأهميته، فهو معبر حتمي إلى تفقه في الدين وحسن تأني للأمور الدنيوية، بل هو مفتاح لكل نجاح بنسبة الفرد والمجتمع. وأختم البرنامج بما قال أحد الشعراء في معرض الحث على العلم: تعلم العلم فليس المرء يولد عالما، فالأمي دائما وأبدا في أسفل درجات مقارنة بذي العلم والمعرفة الذي لا ينفع مجتمعه فقط بل ينفع الإنسانية جمعاء. وإلى هنا ينتهي برنامجنا اليوم، نشكركم على حسن استماعكم، رعاكم الله إلى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي برتي فو أمي لا دوري على البركة إميشان كي فرنسيلا برتي إبراهيم برتي ودي بركة كي عربو لا سيسان. Amena si Fatumata Jomira ma ale ka se ka emission yi walawala an ye bamanankan na, walasa minnu tɛ faransɛ faamu ani minnu tɛ arabukan faamu ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ a la. An balimamuso Fatumata Jomira, ko aw ye Markazi Asmaw kalandenw de ye, est-ce que i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna Markazi Asmaw yɛrɛ ye kalanyɔrɔ min ye wa? An b'an ka baara daminɛ ni Ala tɔgɔ ye, masa min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. An ka kalanso kɔnɔ premier cycle n'o ye k'a daminɛ premier année fo ka taa bila 6e année la. An ye second cycle daminɛ ɲina, ale bɛ dan 7e année la. Jardin fɛnɛ b'an bolo, ale tilalen don 3 ye. Fɔlɔ o bɛ wele petite section, filanan n'o ye moyenne section ye, laban ye grande section ye. Alhamdulilayi. A y'a fɔ cogo min na ko second cycle de daminɛna ɲina, o dan ye kilasi 7 ye fɔlɔ, mɛ o bɛ kontinue ni Ala sɔnna ma. An b'a ɲini Ala fɛ kalanyɔrɔ ninnu ka taa ɲɛ fɔ ka taa fɛn bɔ a la mun ka ca ni nin bɛɛ ye. An balimamuso Fatumata Jomira, Markazi Asmaw a bɛ yɔrɔ jumɛn? Markazi Asmaw an ka kalanso bɛ Dawudabugu kɔda kɛrɛfɛ ka surunya kaburu don na. Ayiwa, alhamdulilayi. I ko an bena kuma walada mun kan bi, ko ye kunfiya ye wala kodɔnbaliya an'a kɔlɔlɔw. E yɛrɛ fɛ kodɔnbaliya yɛrɛ ye mun ye, i bɛ se ka mun fɔ o la? Kodɔnbaliya bɛ wele mɔgɔ la, mɔgɔ min ni kalan t'a la ni dɔnni fɛnɛ t'a la, min b'a dɛmɛ a ka se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ. Alhamdulilayi. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kodɔn di an bɛɛ ma, Ala ka dɔnni d'an ma, an bɛ se k'an yɛrɛ ɲɛnabɔ mun na. O la sisan, silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ kodɔnbaliya kan ani kɔlɔlɔ minnu b'a la? Ka d'a kan silamɛya ale tɛ fɛn foyi to yen fo a ka jɔyɔrɔ yira o la. Silamɛya ye mun de fɔ kodɔnbaliya kan? Alisilamɛya ye bagabagali, oni bilasirali kɛ ka bɔ kodɔnbaliya oni a kɔlɔlɔ ma. Ala subhanahu wa ta'ala ma sɔn fiyewu kodɔnna oni kodɔnbali ka suma ɲɔgɔn na. O ala kelen in nana fɔ an ye a ka kitabu sanuman kɔnɔ. An ka jɛ k'a lamɛn. Ala ko ko kodɔnna oni kodɔnbali tɛ se ka suma ɲɔgɔn na, i n'a fɔ yeelen oni dibi tɛ se ka suma ɲɔgɔn na cogo min. Nin kuranɛ aya in bɛ dɔɔni ka fusamantiya jira kodɔnbaliya kan. Alahu ta'ala yɔrɔ kodɔnna ale ka daraja kɔrɔtanen don ka tɛmɛ kodɔnbali kan. Kodɔnbaliya ye segin kɔ de ye min bɛ adamaden ka taga ɲɛ bali o ni ka diinɛ buruja. Kodɔnbaliya bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ k'a sɔrɔ a ma miiri a ma tasi, min bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don sigida kun o ni k'a yɛrɛ mako sa. Alhamdulilayi i ka o kuma ɲɛna. An b'a ɲini ala fɛ ala kana si kɛ kodɔnbali ye, ala ka kalan nɔgɔya aw ye aw ye denmisɛnnin ye, ala kɛ fɛn caman nɔgɔya aw ye mun bɛ kɛ sababu ye ka aw ka ɲɛta sabati. E yɛrɛ ye denmisɛn ye, i bɛ mun de fɔ sisan i tɔɲɔgɔn denmisɛnninw ye minnu t'u sɛbɛ don kalan na, e bɛ mun fɔ i na walasa u ka se k'u sɛbɛ don kalan na? An bɛ welewelekan bila funankɛninw ma u k'u jija u k'u cɛsiri dɔɔni ɲinini na ka da ka nafa kan o ni ka jɔyɔrɔ kan. Ni ale tɛ foyi tɛ sira sɔrɔ. Dɔɔni de ye sira wajibiyalen ye. Ni sira wɛrɛ tɛ yen walasa k'i ka diinɛ faamu o ni k'i ka kow ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye. N bɛ n ka emisiyɔn kuncɛ ni kumadonna o ni kumadonso dɔ ka bilasirali kan ye. O ye mun ye? An k'a lamɛn. A ɲini i ka dɔɔni dɔn ka da ka mɔgɔ si ni dɔɔni ma wolo. An mana kuma ta ni ka segin cogo o cogo an bɛn'a ye ko dɔɔniba de ye mɔgɔ nafama ye. Kodɔnbali tɛ se ka suma mɔgɔ min n'a ka sababu ye dɔɔni min b'a la. Ni o bɛ a ka sigida nafa o ni ka adamadenya mumɛ bɛɛ lajɛlen ye. An b'an ka emisiyɔn jɔ yan. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka lamɛnnikɛko ɲuman na ka tila k'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma o ni a ka kɛnɛya a k'o jidi an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan. K'an bɛ siɲɛ wɛrɛ. Wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatu. Waalaikum salam warahmatulahi wabarakatu. An b'i yɛrɛ fo. An b'a ɲini ala fɛ i ye ladilikan min di a ka don i tɔɲɔgɔn denmisɛnninw tulo la. Ne comprendre l'islam sur la radio neta 96.5. صلوات الله عليه وسلم جاني جيل أفوا أو الله قدموا مباسي مدسوا أو الله pardonne moi. Connaître l'islam, comprendre l'islam. Ton appel Mali pour ta prospérité, fidèle à ton dessein, nous serons tous unis, un peu, un but, une foi pour une Afrique unie. Si de l'ennemi découvre son frein, au Delta ou au Néant, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Oh, l'Afrique est pour toi, Mali. Notre combat, c'est la réunité. Oh, Mali d'aujourd'hui, oh, Mali de demain. Les champs fleuris, c'est d'espérance. Les cœurs libres de confiance. Et je n'ai jamais la nuit, nasi fila mali, innal madal asma, li afriki ya li mali, hazi tahiyati, alamin. على مالي رفرف هيا علمي رمزا للاستقلال قل شبنا وعيد كذا نيتنا وكذا الهدى العز والمد في مالي أسي واسد في مالي يا مالي يومي يا مالي غدي قل شبنا وعيد كذا نيتنا وكذا الهدى مالي منا قامبو نيتا كلي باندو عمي بانشي سيري قالا يدو تيمي سو هادو غني ينكلي فرفي نكلي يا جوغو منا قامبو فلنا Maloye farafi nafaso mali jojon iko horonya bere farafi na anfaso mali kele iko kele ya bere mali tile bebi mali tile beshini jigi ya foro futira kaira De un hakili la tierra pepeu Salawatullah alayhi wa sallam Ijane j'ai la foi Oh Allah Guide-moi Mon passé me déçoit Bunyal islam خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة الحج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في قول إلا الله ورسول للبشر ودود بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين Pour mieux comprendre l'islam, sur la radio Neta 96.5. Alhamdulillah atlo tumbe audew na ka kalandew de mangana no e lala dukure ale de boraka fen kawe francela muye fatmata jomira e yake bamanangana ibrahim berte ode tumbe ka ke arabukana ne rat me ka ingali tenhula ne ya balma ke ali dumiyai ambe foli la se nyata la memba ka bela jelema kere kere ne ala munumbe ka emission kanta ambe foli la se sulame jekru bela jelema ambe do ke jamana ye alaka jamana sabati amba fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salawatullah alayhi wa sallam be radio min kan watla radio ni tade do ani antere dem son de boraka baroka sisa dine ho mun konnana antere me hakato yinga fo antere dem sam no lu kalande wi mun boraka la selike kala robami be en fait comme en durna kono yanno kenekanen la Dawda Bugu noye centre Asma ou binti Khouwelit centre Asma ou kala robani donc wode mo borasita ka ni la selike centre bintu khoyedo way khadija yam hakato ni mo ko fe centre asma o noy ankaram gom so mariam fofana ka kala roye o kala ndew ndi borane watla ka la serike ama bamanan kana ani arabukan ani tuwabukan okuma kene radio nyata kele no ka kerengere ka sigi ambalma dimson ndi wala sa dimson fane bse ka kuma kanyeshi u dimson ngoma ma tuwomina ni wati in sera wala metoka fa yinga ka toka fo dimson yo ku sigi radio krefe u dimson ngon be toka u no lu be je ka baroke okuma baro yin bela jele meke dine hukumu ne konnana akunye ka sika dimson de dlan kene kerengere na ka di uluma wala sa u dama ka sika ngon dlan Uda mga seka fenfo nyokonyana ni femimba uchesiri alako bara ufe. Okuma demisya mounumba ambolo ni ulude silame yaka sini ye. Wajamana feneka sini ulude ye. Akakan kapinu ube dugumalala uka dilan dondon ni kayele. Ekol de undo o, madrasa de undo o, mounundo nute kalanyele la o. Kubela jelin dilan ubina ke silame nyumanye chuko moununa kene nukeren kene nembe odekama. Okuma sante asuma umogo ambu bela jelin fo uka kalayaro nye mogo ba. Noye ankaramo Mariam Fofana e Madame Fofana amba fenefo fota sanga usaduma usad Cheikh Omar Dambele amba fenefo ani kalaro yin karamo tema na musoma okuma akalande ani kalande soma wanga foli bese u beladelema okuma mogomni yande meka bara yin beladelenga radio nyata kono yanga technicien ara fatoma bagare traure anga foli bese afenama ka beladelenfo ni Allah subhanahu wa ta'ala jenani aye wa don wara wala insha Allah ani kala wara wuna nyon soro ni kene klinga noye l'education des enfants au keneka yin radio nyata kuma sokon nana ni don klenna ani ni wati klenna yani ka soma ma fayna ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh l'islam pour mieux comprendre l'islam sur la radio neta 96.5 cette émission est préparée présente صلوات الله عليه وسلم جاني جي لفوا او والله جي دموا مو باسي مدسوا او والله باندونوا قلت الإسلام قمبران الإسلام Pour mieux vivre l'islam. De te servir. Et je lève mes mains vers les. Une émission pour mieux connaître l'islam. Alayhi wa sallam. Et je n'ai j'ai la foi. Oh Allah, guide-moi. Mon passé, oh Allah. Zamzam ni ka tapiko ni zamzam ye. Abisanu ya. Tapone zamzam ni ye misiri ko ni zamzam ye. Abisanu ya. Awa zamzam yo beba don ko zamzam ye fembari gama. Zamzam safine ula dangoroba. Safine zamzam sanuya lakikadu. Safine zamzam aleglane noni kukutului au mogo nyalikama. Anika au farikolo lakana kake au yore sakui. Tiere la kabi kulugoro safine zamzam nana ni lafiara safine kula. Akasakadi. Abe kanga akay farigolo ma abe farigolo nugu wate fini nyetien ibe safine to flaban ka zamzam kilinti bulu odi ajani nukuro safine zamzam awo kankana asirene sirem patenga awo dalana kenya liin linkera safine zamzam ni awo mogobe akamion fa santala sa awo wuli kase suma pros la u flene sugunu ko nyama koro tasira la zone commerciale la u kanaka julu sira 20 20 60 60 61 83 83 83 safine zamzam Sanuya lakikadu. Awa zamzam yo beba don ko zamzam ye fembari gama. Ambalma lamenikala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambalma wu yiriden kanu mbagaye awmunu ye ani nafenkenen kanu mbagaye awmunu ye. Ambaka lama kafo na nyeshine alaka kalubaye manuye sungaloye bela jile mbogobese ni fenkene wuma. Hukuma anye jago ke lasura ambulu koro miye ni labeun sabati ni ala usufana wata ala sona makana du au jigi koro alaka ni kalubaye na. Humakela wuko menda ye mentikilaye anga ambalma mso yere nyinga akanya fo awnyana. Assalamu alaikum. Neka ya tulade do ni bitiku mbesu nukuna naba wele komara kubitiki. Mbafika nga kila mbela nina kafanga bitiku daila. Apati di lendi nana na suku nukulabi minombe so. Anga minankoro mumba bulu minombe benoe tamati, karoti, chou-flor, betravu, chou-rouji, lemruba, citron, melon, betteraves, poivron jaune, poivron rouge, poivron vert, ani poivron orange. Petit pois kene ban fe, adiko vert ban fe, pomme de terre ni jaba ban fe. Mais la chama vere bien nante ka be fora jolo. Ma mbany nga kilan o kilan fe. Na ba camion santa fe, aben wele, ou bien na boutique là, ou bien aben na chambre froide la noye zone industrielle là. Nga téléphone numéro 7 903 03 95. Maladie na sungalo fonana, les légumes bébé, inchallah, mba ko no sugnu kwa la. Merci. Mbalma wo abulaka, mbalma musodi manga merci ça. Maroku boutique o nyama bade do. Okuma amna do ala ka kaloba mina. Femin kan ya adam ade makusebe suntegele ngwa fe, oye yiride unye, ode be farukulo na fa kusebe. Okuma o mokoba qualité fe on fe mina, atuguya fe on fe mi. Kusela ro kele mimbe ode maroku boutique, abulaka numéro munume. Okuma ambe kan nyashin yena, famnyale ko numa o beni kuna foninka. Group lajiba tambadu, mbade on group lajiba tambadu na meni sengura wale ni oye safene lakika nyuma ye. Dobe abi fo moko kanon, o 400 ni o 200 gramu b, alebe kanga buga buga buga wa fini ni wale debe ale nyine ko e ka sabaka abi noko do wo kelengele bela jelendo adabon de fini nuko yere dama fana ngamo safna wore be abi fomo ko active ani sahara zeng ofana ye safna ye ale bingene anere anable malama be abulo faraka cha zeng pro zeng floral zeng fresh ani kado zeng classic au bo bela jele sora ale la safna wore be ambo wele ko safna maxi ale fana nyugu jilama anere ni able malama fana be lino ale fana bulo faraka cha maxi citronel maxi floral maxi fresh maxi nature ani kata se maxi fruitima o bela jele be sora ale la ni safna nuno be am farikolo la banam se bela jele gwe fari fari fari ni nga kenya jide am farikolo la ka sabaka be ma farikolo mine ka nuku ka maka ya ka sanu ya ka mana mana ka ke wa na be ka do ni safna nuno fitini ni achama sandako aye wule kata groupe lajiba tambadula unité générale odeu de dabanani kono ukana ga jurusara 76 39 85 28 20 21 56 96 wala ma ibrahima sisefe urisika so la dabanani kono kokura ofana ga ga jurusara 76 43 33 33 wala ma 20 21 07 48. Kabe logement sociaux communs F3A, F3B, F4 ni F5, Office malien de l'habitat du Mali, OMH, ni ouye tchakade minsilendo soko nyene boli kunanga jamana kono. Ani danaya dara BMSSA, BHMK, oso nyene ba uka musaka ubisim lalila. BMSSA ni BHM uku beso nunu nyene ba ubela jile la dunia. Kafoku be aujigi koroka ubela sara saka naka wati bela jile kono nala. Au moko be 7 fura mununa. Ni aube ulu nyini ube auka blala ulu fanana. Kerenkerene yala attestation de domiciliation bancaire ou soroli. Rib ni ouye relevé d'identité bancaire ye ou fana soroli. Keme sarala auka kanka drome flami mbo kabbe auka so nyini tamo. Ojuru soroli ube auka blala ubele jilela. BMSSA ani BHM ukoko kanikuna funi kerenkereka lase so nyini mba kilingile bele jilemo. Mali ye kalanja mana ye onga mali islame jamana ye parabina bela mali de tomona hijera ka mali konyumando anga mali kalanja mana ye onga mali islame jamana ye parabina bela mali de tomona hijera ka mali konyumando anga mali ye kalanja mana ye onga mali islame jamana ye bela mali de tomona hijera ka mali konyumando anga mali kalanja mana e anga mali islame jamana. Aywa ambalma radio nyata la melkelo ambe awfu ka wolin mando ka jirula ka fo radio nyata aleka barao krumu konana ansela kena kerangrelen ka kena kerangrelen abetalika munka oye ikra ikra ni ya kena sigile a kena wisigi dimashi dunya fe ankara mogo yakub baga yo fe nonga ma kurana ordinateur mogo mi ya krefe o ibrahim jire bi ne ga krefe jiru tayir seru nany maga ba larab ga ba ame folla se au bela jelen kelen kelen ma yakub baga yo fa ma ko fe ale ba mbulo koro anya fo ikra kena aywa abisigi tuga mulula o ye dondo tabike ka walanda la se amwa no ye amse ga yaran na fanu ye kerengal la dugo kra ka dugo ala kan man kisi jira kan ka dam nan dalila ka wul ga ta dahir me onyi ne ga sei ga nan da dugo mulu ga ko nana abe talike o kam madola ikra kena abe talike qurane kabako kan wal ma qurane durisi chugo kabako mun be na la no ga ambal ma ke anan karam o ke anan al mami yakub baga yugo alayhi na ngwa ma qurana ordinateur qurana era sebe me chugo mena ka durisi te abe sebe ngon chugo mena la utala ga jen ko nana kena madola abesigolu kam aw yara kena damadon la ma la kateme aywa ikra kena Allah taala ka jeng kona na mogom gala sawbe na sigila oye madam jite awa aywa alokoni kala sababu nyuma nga mɔgɔ min saraba cɛ kɔfɛ o ye agence Almadina jite an b'a fɔ awa jite an b'a fɔ kɛnɛ kan an n'a sɔrɔ a man d'a ye ale de kɛla sababu ɲuman ye ka kɛnɛ in lase ayiwa Almadina ale kɛla saraba cɛba ye kɛnɛ kan sabu an y'a fɔ salon ale ye magan biye di ka karamɔgɔkɛ a ka taa ayiwa hiji kɛ ka segi an yɛrɛ denkɛ ayiwa walima an yɛrɛ denkɛ an ka ko e sabu seru kɔnɔ ale ye defansɛr ye nka ma da la a bɛ sɔn ka jɔ ara in na n denkɛ jigiwa den ɲuman sɔrɔ o ye damu ye ayiwa ale fana ye saraba cɛ kɛnɛ nin kan an b'a fo n'a y'a sɔrɔ a tulo banna an b'a yɛrɛ lamɛnnikɛ jɛkulu kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen fɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ i kɛra kɛnɛ an y'a fɔ a bɛ sigi cogo min na o ye nin ye Yakubu Bagayogo a ka labɛnw sabatilen don nka agence Almadina ale ka kunnafoni mankutu an k'o lamɛn fɔlɔ an ka sɔrɔ ka Yakubu bisimila ayiwa ale ka foli min b'a bolo n'o las'a ma bi walanda a bɛ tali kɛ mun kan an n'a sɔrɔ ka don o la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw ka labɛnw sabati insha allahu bisimila. Agence Almadina. Agence Almadina. O ɲɛmayaso a b'a da outlo kan k'a yira k'a fɔ fɛn min ye hiji ye o waati sera ka ban min ye hiji labɛnw fana ye o sigira sen kan o de kosɔn a y'aw kunda agence Almadina kan ka se ka taa aw tɔgɔ sɛbɛ min b'a to aw be se ka sɔrɔ cogoya min na agence Almadina ka hijidenw cɛla ɲina sanɲi kɔnɔna na sabula ka wuli joona a ka do k'a fɔ o ka fisa ni sentɛgɛ ka di ye agence Almadina a ka do k'a fɔ u bena formasiɔn kɛ aw kun fɛn min ye hiji baara kɛcogoya ka o jira aw la ayiwa k'aw ladɔnniya o la kamini yan a ka do k'a fɔ fɛn min ye agence Almadina ye o bena jɔ ni aw ka papiye ko kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ankadirema kɔnɔna na fɔɔ ka taa se aw ka segili ma agence Almadina o bena dɔgɔtɔrɔw da aw kan aw ka kɛnɛya kɔlɔsili kosɔ minw fana ye dɔnnikɛla kɛrɛnkɛrɛlenw ye k'o da aw kan aw ka hiji baara a be se ka kɛcogoya min na kɛcogo ɲuman la ayiwa o be tugu aw kɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maka madina mina arafa muzdalifa agence Almadina o y'a yira k'a fɔ min ye madina kɔnɔna na min ye aw jatigila ye o bena kɛ markaziya ye ayiwa min fana ye o ka vol fana ye vol direct do ka bɔ bamako direct ka taa madina lasa min b'o la bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn ayiwa min fana ye o ka taliw ye ni alahu taala sɔnna ma a bena daminɛ le 20 septembre agence Almadina a ye wuli joona ka taa aw tɔgɔ sɛbɛ min fana ye yɔrɔni kelen wari sara ye ani a dɔ dɔgɔni sara nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ agence Almadina kɔnɔna na agence Almadina a dagayɔrɔ sa o ka do k'a fɔ o ye immeuble tanba danbele ye u ka telefɔni nimero 20 22 28 61 walama 20 23 22 06 agence Almadina agence wula ŋana do. Ayiwa agence Almadina Ahmad Kamara n'a ka cɛ don saraba cɛba an b'o fo. Ayiwa an balimaw an b'a jira la k'a fɔ i kɛra kɛnɛ nin y'a kɛnɛ sigilen ye ayiwa an karamɔgɔ a b'an bolo kɔrɔ Yakubu Bagayogo mɛn da ye mɛn tigi la an n'a foli las'a ma foli kɔfɛ an n'a sɔrɔ ka don ka ɲɛbila kuma minnu b'a bolo an n'o las'a ma bi walanda a bɛ tali kɛ mun kan n'a y'a sɔrɔ ayiwa kira ka dugawu de don ala ka nɛmanike jira a kan walima n'an bɛ don kuranɛ kɔnɔ bi an n'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna alahu taala ka jɛn kɔnɔna na a ka foli kɔfɛ ani kuma ɲɛbila minnu b'a bolo o kɔfɛ an n'a sɔrɔ ka tɛmɛ ni ayiwa walandaw ye bisimila alahu taala ka jɛn kɔnɔna na an karamɔgɔ yaku salamualeykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Bisimila. A'udhu billahi minash shaitaani rajim. Bisimilahi rahmaani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Wa salatu wa salaamu ala sayyidina Muhammad. Wa ba'd. An bɛ ala tanu ka kisi nɛma caman ɲini alakira Muhamadu alayhisalam k'a fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ko asalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ala y'an si hɛrɛ la an b'a deli a fɛ k'an kile hɛrɛ la. Amiina. Kile hɛrɛ a ko dan n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Jurumu yafa a ka yafa an bɛɛ lajɛlen ka filiw ma. Ami. Labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo ka an bɛɛ lajɛlen laban ɲa. Amiina. K'an laban kɛ kalimatulahi la ilaha Muhammadu rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam. Ami. O de tun ye n ka kuma daminɛ ye. Yaku. Naam. Ayiwa walima an ka kɛ an karamɔgɔ. Naam. Fama kɔfɛ. Awɔ. Fama dɔn y'a sɔrɔ an kun taara Laginɛ jamana na. Awɔ. Zena fama yɔrɔ ɲuman t'a kun do fɔlɔ yani an ka don a ɲɛfɛ. Fɛn ta kun ye kɔnkuru voyage ye ka taa Tuba. Kurana kalan konkuru. Awɔ ka taa. Mun bolo dala Tuba. Kosɛbɛ kosɛbɛ. E kun bɛ yen. Awɔ ni n karamɔgɔ Sheikh Al Imam Usman Saleh. Tarawele. I karamɔgɔ. An karamɔgɔ. Awɔ. An karamɔgɔ ba. N'ale de nous mettons en fait voyager là. Allemand bar au fin de la farouba. Ah ah. Ah. Alors tu vas nous en fait. Ah ah. Parce que nous en fait hier. Tu vas cramer au bout de la fin. Chérie. Mais tu vas quoi faire, quoi c'est vrai. Tu vas jala. Tu vas jala ou y a un bon y a un bon y a ce couvert là jala na. Maraga quand fola. Maraga pas dit na. Ah bon y a connu à tête montaga. Ah. Ah. Amouga radio tu fais quoi c'est vrai. Nous y a radio Ouagadougou. Ouagadougou. Ah on a barré la oubé. Amou fou encore amou oubé. Quoi c'est caramou oubé. Ah encore amou oubé. Ah. Aywa tuba ta ukunyu kuna nakalan konkure kosebe kosebe aywa yen watin bega tuba de e ma obeke tuba ambora tuba sikina kana katlaga ta dore la tuni limam usman solo natara sikaso sikaso ba konguru do fene ko mbolo dalembe antaro ke nyokon fe atalo fanake awo anara jedi temele anara ulafe sawo kenan wulu ma yukura na kenan yare awo allah akwa aha sikaso sikaso kosebe aha ah comme sigaso ani tuba au comme le nom ah concours là quoi ah concours là ah tamama danaï ah to ko ni visiter de te lu make concours ah ah aywa visiter kain ah kain ah la ginata au comme misri dale ah ah ngakla sigaso aleni tuba ta ko ni concours corona concours kosebe kosebe ah aywa anati me sa bagayo mena sigla tamé sigaso ko fini bela jelen fu ah ah Munumbe na bamako katowe emission uba akiwarea kalama kutwe. Eh? Awo. Munumbe na boyano uka chula nusiglo sigaso. Ubi jamugani kalama. Uba kalama kusebe. Masha Allah. Meyenko yeresa. Unfine munumbe na katolu tarala solu finema. Kafoku. Chemu na lemfla ubule ni. Amen donga koro. Awo. Kurana ordinateur. Kusebe. Allah akbar. Odi la uka radio soro beko wasa. Aha. Radio wasa. Aha. Sulami radio mi. Radio sigima sama ka charli de. Bala, biko mi radio radio nyeta ere be bomoko ko au mi malion fe bomoko bolo ya ni malion ko ka moko bolo. Mhm. Oi bai ulu fene radio wasa fene bi sika ko bolo to la. Do to fo la menale te. Allah akbar. Awo. Masha Allah. To ya ulu moko fene mo ulu bele jale fu. Barakelaw. Mhm. To ya. Aywa, hagla kluwali. Ana ka chedo. Amina. Oui, il fait mon balak à Kastaraka tu Jeria. Oui, Amina. Al Balak à nous, Sabata Seraka. Amina, Amina. Allah was Allah. Allah was Allah. Aïwa, Yakubo, Anjonsra. Nam. Walanda, Yanya for Ikra. Nam. Moi, c'est Roma Fladodo. Aha. Madola, Ame Kraka du Gaudeta. Nam. Kanya Foluke, oui, ou la Lamelge Jogule. Aha. On nous, Lou, Amsega Jaga, Fonyon Fe. Dugoin, Nafamba, Langasugo, Don, Afoko, Numan Fanaka Sekoke. Aïwa, Madola, Fanameta, Alae, Montola Mundima. Kainis Lamebeg, Grasegeke, while Maiko Kitty Montola and Dyer. Kelema eba fe slama beka do sorala o mundu wala no yukurana durusi chugo kabaku do ejen kono aywa amiye sega yo kenaka chugamina aywa bita abitalike jmene ga kurana ndo wadu gaudedo bita ni ala sonama bita betalike kurana deka eh aho amana segi aya bita kurana ma ago ibna barada mna da aywa kitabu la fusamandi fusamandi wa na yela kina mko kina la fusamandi fana kwesebe kwesebe oda to iko kwa ku mikina flamu ga tuba ni siga so abeku ni kurana kala nyonda ne kwesebe kurana kene awo aywa yakubu bagayo anya famu naam kurana beta yo na la sana aywa abina talike suga jmende kan folo na la ga jen bita betalike kurana ere adadu al ayat kurana aya hakaya Ayan jolibe verse jolibe Qur'ana kono. Aya jolibe Qur'ana kono. Awo. O aya kiya munu be Qur'ana kono ube hijibu munu kono. Olu dansi bitabe na taliko ba. Yeah, never. Aya kila aya fly. Awo. Fokata sa laban. Dobe aya do fodron ka wulga ta joro do la ni aya kile aya fla sabana no o haga mbe qur'an no haga mbe qur'an ko na tabla fal labana bitame na tali o bitabe tali ko de ka ko wala mo goye sabla dobe fendo fo qur'an aya nkola ah o ko ni ngalon ko mo de dro khurafatu do ko jogodi kuma na marawo do sentu ko ko qur'an ere aya en ba woro ke me woro bi woro n woro uluku manu numa nga fokurane mawo uyake woro kabeke woro bi woro anu woro ulu sababatu ula kwa ma anzalallahu biha min sultan ala ma dalu jigin o ko la kwa o kumaka nunu na ba woro kema woro bi woro an woro o koni o te kuma sababa ye dalla foi tala dalu ate wala ya sa ngana perevu ira mola ere be hakya mi ma ani fina klaklalunu la hala yamina ere bae ka fo awo kuma ni aka perevu de ni bita de bina boloka ne ala sana seri klobena ah ayo ko ko tneni mana mu fo ma nyakola kado mala jere afo Kurana drusile abi yaku apuma nyara ka giro mom na ngoko kurana drusile ma kuna ne boloka dogo doni kurana ordinateur walma ala rede ko ngolay kurana sedu anga foti akungolay nyara de kurana awa kana bo ya mo goma de sabu kurana sebele me tu kama na tomi ana antara ma fo jukode ifla ka mulfa aya de aya aya numero aya numero numero tason ngo adan e ka kurana de la dono ka fo ko page numero tan abi kinfa abi nyuma fa ba fi nyana aya jol de ba apaji ngona bo fi ni abda mena na kata laban na ben ani danai oya bedio mata ando la detail msenu mulu la kateme aya bita ako na ranya amle ndo ako aya hake mbe kurane kono ko fese fese ka kyanda mugo utege sabo ko mumu fo no e ba woroni ke ma woroni bi woroni woroni ko se sababa e a kyanre mu ye o de bina fo mugo nyana ala sanama am da nyefe awa mi da nyefe aya mi mbi kadam na al fatiha la bismillahir rahmanir rahim katabla min al jinnati wan nasi habibi aya ba woro ke me flani bisaban woro aya wa woro ke me fla bisaban woro ala riwayati hafs wa woro kama fla bisaban woro bisaban woro awo a sedu bigida abe bioma a bigida sabu ngulo ne drisilima no ambula ka ho ne drisilima no awo wa woro wa woro no 6236 verse 6236 awo akanga benode Allahu akbar bonunu soro yoro ana kla kla yoro amena ndadu la kufomo we wala ni bina qurane klanche nyini ni na ni muru tan muru fanfe iba ke wasaba ani kemeni tani shege ori qurane ni ori qurane klanche sigaka aya ni muru wasaba ani kemeni tan shege kabo al fatiha la kajigin kana oya klanche o kanga be yoro mameno yoro fo saba ani kemeni tan shegi kema ani tan shegi oyoyi claro toklendo ofene wa saba ani kemeni tan shegi kajiga tan nasila wa saba ore klanje wa saba ani kemeni tan shegi awo klanje do mfana wa saba ani kemeni tan shegi ore fara lenyo nga abebe wa woro ani kemela ani bisaban woro bisaban woro ni ala riwayati hafs do kema worani bi worani worani ote saba tala dalu tala Allahu akbar qurane riwayatu mana fonyongo tukutu wa toboy amana fonyongo tukutu amana fotukutu kira atu munu be dunya kona be mana wa woro kema woro intesara awo kema nani nero ke wa woro ni kema flani bisaban woro ni odo me kita seven fraw kono la tafsir do be ko aisaru tafasir noye Abu Bakar Jazairi aka tafsiru ye akeleme ka irana suratul fatiha irete sofaha folo folo tafsirla kokorana ayatu ire adadu bebe sita talaf wa woronin keme flan biswan woro kabo wa woronin keme fla ani katafo binani kwate temoka okuma riwaya mana fonyongo tukutu kabo biswan woro kata binani kate temoka do abi komi wa woron keme flying oni o sabat leno bi saban woro do bi saban woro fo do ko yo binani iba to kalan se unfe kalan korane riwaya woro fe asa ke difference bi do we ayan killing class fly ko ke ayan fly fe kon te fra korane mo kan fen te fra harfo ka fen te boala me aya tu joro a joro do wa kla do wa kla ka shifuru dobe dun yoro dola ori bato iriwaya la abiseka ke obofonyongo kome koma na get togoto katete me binani ga donc keme woran tesoro ala chugo jira nafos keme keme wo tesoro wa woran keme woran o tesoro ala chugo jira wa woran keme fla bisaban woro katafo keme fla binani adanyo ye ni mogo mimbe anye awo keme saba era tesoro ala puma te gase keme woro ba Allahu akbar. Ola Qur'an ere clanche sita no yewa sabani ke mentan shigi. Anya nyini to gojume. Nya nyini la hala ya dola. Mbora al-Fatiha la. Ka jigin kana ka ayan sigi nyongo ka wa kilinkili. Eh? Awo. Aya nyini ni bora al-Fatiha la bismillahir rahmanir rahim. Ni bora e. Ayan wa kilina bi jomi. Nyo joro soro. Obe suratul A'raf ma. aya nimuro bina ni warona. Iyo soro. Iyo soro. Uh-huh. Kurane iboto sante ka jikin kana aya nwa keleme joyoro mi o suratul arafu. Ni ni fatiha kala ngaba kana bakara kala. Ha ka kala. Uh-huh. Ka ali murana kala. Uh-huh. Ka be kala fokata se suratul arafu la. Uh-huh. Noi al-Qur'ana sura tani iba jati ka ke ate tambo sura wulumflana. Mhm. Sura wulumflana le. Mhm. Sebeni ta fante. But aya umbina nworona. Aya bakileme joy. Abi joy. وني كلام جلابي في كونين وآيان جمعي ودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون نمرني بنا وروني سورة الأعراف آيان بكلمة جوي kada mina fatia la kana bagara fe kana joino oy wakili oy wakili ni aya wakili na bi join obi join ame bagayo eni ni mo ga nikum sebele no ga koro wa ubi akum kitabu wal ma erede isiki ki miri ni nyini ni chugala ne isiki ka miri na ere mega basu mo no beke haula hifz al qur'an bil ayat olu tu bola kitabu kono ne be isiki de eris ire sab e ga recherche ni mu man ala ba bli ku ngolo la era be wuli ka nyini inshallah Oreni. Oreni. Allah ha. Oreni. Donc là, nous ayons ta ni calculateur sumo mo mbolo iba ayon fra fra fra nyonga kana simple ga yorom fabi be ayon wakile na mabbi. Wakile na bi joy. Toy, senta kan senta je. Na la ka je. Allah ha kwa. Tedo klobe na ko ni te kitabu sebelen ka kwa. Ah. Are kungolo ala ni jiga hakila aya recherche ke. Aya sege sege kana. Ate bomu na wende. Kose kose. No te mu mu fokoro le ko ni o ya sebe sebe ka fofo nyonga kana. Na, ore sorwe. Ne ado seru da seru fana ado doda kata ashi ma seke seke bismillah karamako afamilalam bon ni amena waflana yoro nyini ame wuli suratul araf ayam binani mulum flanana kata jo suratul nahl ayam bikonontonu kononton nahl suratul nahl alqurana suran tani worona o ayam bikonontonu kononton ka bo suratul araf binani mulum flakata joy o ayam bakeli o fana bakeli awo ukuma ye ba flasor ye ba flasor ka bo fatia la kata sifo suratul nahl bi konontonu kononto wewe ayan wa flana ma suratul nahl bi kononton an kononto awo ode aya wa flana awo abi joy abi joy abi joy awo abafo la sisa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun nini suratul nahl bi konontonu kononto do wa flana bi joy aya wa flana bi joy abi joy sura drusida ni sise ka drusia sebe bismillah karam ko ka wuli suratul nahl ayan kemenana puri kasaka wa kelen restoro ibta suratul shuara i ayan nimuro bi woro ani nimuro sheke ibta joy oy wa sabana mi ta joy sesa Shuara noi alqurana sura mwan woronai o aya nimuro bi woron shekina aha o betab imana bon nahli ayan kemela kata se o bebe ayan bakelema o cela veut dire ka bo fatala kana shuara ayan bi woron shekin o ayan wasabai wasabai e wasabai donc c'est ça wasaba follow fleka soyan c'est ça wasaba o besoro wasaba follow wasaba follow parce que ango clanje wasaba ani tan ani kemen tan shegi atori esisa atai kemen tan shegi amuno de nyinisa donc c'est ça wasaba follow ni danro noi aya suratu shu'ara'i aya biworon shekinai wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim abi benoi شعراي ولا نيكو توين ربك الله هو العزيز الرحيم افرش شعراي كونو شينتاما ايه افرش شعراي كونو يورو لا يورو مين فلني سيسا نبيلا ابراهيم كقيس ابن طوال افراي يعني كا كونفلو افرا موسى تالا امنا فو نبيلا ابن علي بو يدور نبيلا ابراهيم كقيس ابي فو ابي كلاتون كفو نوح تالا ابي فو هود تالا ابي فو صالح تالا ابي فو لوط تالا ابي فو شعيب تالا ولا ني يافو مو غيتا كو شعراي كونو وين ربك الله هو العزيز الرحيم فيك ايا نيمرو فو والميكا ايا فو ايا مين بي توالا واسا اتيكا دون نيمرو دون وبادو كو ا ابي ني جونا نيكو درو وين ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم دونك لا ode sista biworon shekin biworon kononta donc ta biworon shekin nani mbe ayan wa saban folo joroy hmm biworo ani shekin biworo ani shekin shwarai kono shwarai kono nana awo ode bebe ayan wa sabana joro de awo kabo alfatia bismillahila donc clanja to kemen ani tani shekin awo kemen tani shekin ambo nyini obe soro shwarai era kono Anteboye. Anteboye. Shwarai kadame bi woro ani kononton. Kata se keme ani bishekini woro. Owe be ayan keme ni tani shekini dema. Na ya fam sisa. Awa. Kadame na fatia la ikana bagara fegana. Nina na se shwarai konana. Kurane aya klanche bi soro yonale. Abisoro shwarai konana. Abisoro shwarai konana. Awa abisoro shwarai konana. Okoko aya joli. Shwarai aya joli. Shwarai folo wa sababe joron na nyofo we bi woron shekin aya nimoro yi. Me name fe akeme ni tan shekin nyini. Farakan. Toujours ame adame ne aya bi woron kononton. Kata se shwarai aya keme ni bi shekin woron. Keme ani bi shekin woron. Ore bebe aya keme ni tan shekin fe nama. Allah. Donc iba fo sisa. Awa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaboye kana se shwarai ayan kemeni bishekin anworo oyo qur'an klanche Allahu akbar abi joy choy abi joy seru kloben na qur'an ordinateur na wama anta illa basharun misluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin ore bebe kemeni bishekin worona bishegi akemeni bishegi anworo na suratu shwarai kono ore qur'an klanche fene ayan wa sabanya tereme to gumnani ani kemeni tanshegi tanshegi na abi bien de mo wasaka bo shwarai ayan kemeni bishegi ani wolumfla katabla mila jinnati wan nasi fene ayan wa saba ani kemeni tanshegi Allahu akbar woni be fefene o ka tereme ka dima ka bo filla donc ibe kemeni tan shekin ta folo ka doni wa saba beto nyona ko tutu fonna awo iba fa sisa ka bo shwarai kemeni bi shekin an wolon fla ka ta te suratu namli ayam bi wolon fla nama o yi ayam kemeni tan shekin fene namli bi wolon fla an wolon fla wolon fla awo Suratu Namli ayam bi wolon fla na o fene ayam kemeni tan shekin don sa iba kemeni tan shekin fla de nyon kerefe kemeni tan shekin abata shwarai parti dola o shwarai to kata fon namlu yere kono fo ibina sen namlu labana doni kemeni tan shekin ben misra don fene be o fla de nyon kerefe sisa Allahu akbar wa saba folo ante no lutu nyona wa sisa amena wa saba fla na tu nyona afamela ayo wa saba flota kana jo shwarai konana awo biworon shegin biworon shegi kasoro ka kemeni tani shegin to o soro la shwarai pana konana ne soro lai ni ba fe sisa ka wa saba ni kemeni tani shegi to yin sisa awo ibi kemeni tani shegin ta folo folo de yin o la sa kemen flanin bisban woron meke qur'anen miliela ibi wa saba bla san fe ka wa saba bla duma o lu meke miliela o lu fene be klasi sa ibo lu planche yin ka do ma sha Allah o la name fe ka wa saba flana wa saba laban name no yin ambo folo folo yin shwarai bi wolon flani shegina astaghfirullah namlu bi wolon flani shegina ba dam no la katabla fusuratu fussilat aya nimuro tan shegina o tan shegina o ya ayan wakile fene o wakile ko ka damna namlu komya namlu biolon flan shegin biolon flan shegin katab la suratu fussilat aya tan shegina ta ani shegin wanajjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun o de be aya nimuro tan shegina ma suratu fussilat o ye bakile bakile saka jiguma ka jiguma parce que amena basa bade nyini saka jiguma woni bi fika wa fla flana nyini bi mana labanta wa fla nyini be wuli suratu fussilat tan kononto kata jo suratu tahrim ayan wulum flana na oyi wa kile ni tahrim suratu tahrim mu tabarakallati bi yadil mulku mu bokerefe wa ayan wulum flana ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm انما تجزون ما كنتم تعملون وايا ولوم فلانا دي قران ايا وا فلانا ايجين تولا دوغماس الله اكبر الله اكبر واي بي ولي يا سوره التحريم ايا شيكنانا شيكي كتب لا قولوا بالبداب كتب لا من الجنه والناس وفني ايا واكلي ba woro ba asratu fle ani ta ani kemen ani ta ani shegi voilà o fle nécessaire laban laban tafle do sahibi akla ni kila togola sisan na ya fam sisan adamina adamina na fa laban naam ko be be aya ba aya wa woro ani kemen fla ani bi saba ani woro ngani ya kla fla clan kile o be be ba saba ani kemen ani ta ani chegima clan kile ndo en fana yode o kla don fana we wa asro yoro ya tega ni fendi mo goma figa daluda ma mu fene be sika convince o da to a be bi joro mna yulu de fota o be wuli yoro mna se yulu de fota na ma keta mo ara ma de ya foti nya fo don nu ta foti goma ba woro ni kino woro ni du woro ni woro ni ba ni la ala am fo clara ka do re nyini tu muni ni tikili awo nklala ka aya unyini hizbu hizbu la bimana ka usgi sigida sigida ula kurana yere hizbu joli biworo kurana hizbu biworo hizbu biworo na hizbu folo folo kono aya njoli be kodon kilim kilim fla fukata se hizbu fo biworo biworo ka hizbu kilinta hizbu folo aya joli lebo kono hizbu flana aya joli lebo kono hizbu samana aya joli lebo fukata se hizbu biworo na ma aya joli lebo kono amono reke lameli kela uka telefon chi joro e karamo yo joflo awo e kon tina se ka foko ya bedrusi o chukala ah o koni o komi wa shahida shahidun ala ahliha ere beke shahidi ola papi be ke bolo ere ba ya sebeni bala ola sa hizbu la anya klata me hizbu nunu kono aya mbe tujme don anyo fene nyeni ko o don alaka je kono lala anaka deme kramo iko ko nunu shukun sebelande ni ire ala ya jigi hakila ire no e juhudu zatu ye bi akala kan no ga ire sala ala ya no ya safa ikan fene nunu be aha abuko mi ti bo asebelen kan ay ibi sigi walma hakli bi se ka jigala wa ka mirala ibi wule dora ibi ka baraka ibi ka kan bi tawfik min allah ibi se ka be sababa ala bi deme awo o fion do ka di bla sira kan o da kan ya fo ngo jago ngi se ka nyi bulu abadan sabo ala mo ko kumbila aywa yakub an ya famu awo ne sisa anyi ni aya ba woro kemefla an bi saba an woro ni aha iklala ka class gorma fly qur'ana clanche ko be ben aya keme saba wa saba anita ani keme anita ni chegima aywa olu plan iko ki klala ko olu ta kelengile ko hizbu ni iklala ko wa woro ni keme fly ni bison woro ka kla hizbu bi woro che hizbu keleng kele aya hakem ba ko ni ko sisa ko hizbu duruna ko kuma aya njolba ko no ola o aya hakem bo ko no ko finyana abe willin ni sofha la bita joni page la doni aya hakia de bakono oboye onu de bita fra fra nyonga fo ba woroni keme flani bisban woron pirbu fene be klaka dima tu si sa ne ko ne dona dro sa ni telephone la bla la walma skabi la bla la awo ne dona dro ka fo ko hizbu mugan duruna wala ne ko ne madro ko hizbu mugan duruna ne bisin ga fe nyana ngo aya biulum flani wolon flar bokono do eba fasta o kuma hizbu mugandurna ni be e yorojume hizbu mugandurna ne ba fi o busro qur'ana safaha kemefla ani bina nifla hizbu mugandurna be damne ye abita kunche yoromna safaha kemefla ani biduru ani fla donc kemefla biduru ni fla abita labaye o lu ni nyokon chere ayam bi olu fla ni olu fla debi me fla ko sa paji ne fla dro abdamna paji mna kata paji mna ibo fana fo o ibo fo il faut faire faire quoi comme anga temeli nunu o fene be kla ka farani fene ka tuni o dobe farani ga anga nimo ngo sa baga yo akana cha ko ju nala sana ko o fle ko pa jum fo o dam na aya mna wal ma we sram ko na iko fo bala misne ga fi hizbu mu kan duru na me dam ne yorom na no pa ji kemen flan binani flaye abi suratu yusuf de kono abdallah ma no kemen flan bidru ni flaye o be suratu radu de kono allah donc la aya hakiam bolu ni nyokonche o de biolo flan wolo flaye bra yo kana mo hakli ji ka fu club ara jo nyeta ale de kun kana sam ko chama ta club ma jole no do be ga do la jem kan kona sisam o club ara jo nyeta ale de kun kana mla selegala ko sabal bugu aywa ame kenam kan o e ikra kenem ikra kenem aywa beta o e qur'ana dirisi chugo kabako mbe yakub bagayo bolo walma ala e qur'ana dirisi chugo kabako mno ya yakub bagayo ya ambo kenaka bagayo ne ko ne kabako dan kabako danem na ya fam sisa bita abena ke munkam oye iye aya hakem fo qur'ana kono abela jele farale nyonga ya clap fly awo clap fly o te menon ko fe fana iko kuya ta ko hizbu hizbu hizbu du waron be qur'ana ko nana awo hizbu kelon kelen ani roye muye aya na ko don fene ba ifla ka fuko hizmi mi damene na aya mi damene page mi na ibikla ko page fana fo abisura mu fana na ibikla ko fana fo ibikla ko fo sene fana oni ati jati mneke allah taala ka bako ke du masura nunu uluka hizbu de aya nombru de kacha kata mestanta la taka liya jati mneko Allahu akbar. Hizbu laban laban nunu. Ina fasa misali ra sabi hizbu. Alini aya ka chana be. Amma ya ta salu na ofne hizbu. Obetu ku stabila. No borai jinnu no suratu jinni o hizbu. Ofne betu ga tugola. Nyo nyen chala te no borai sa mulku fene betu gola. Obete wala olu aya tu de ka chana aya be. Ah. Yaye. Ako gara la chana. Inshallah. Ah. Aywa ana sera la le technician ana la bon sabati na ya fam sisa na bayo skavini ne gajuru sera mako bi do sisa ni dona aywa ibise ka hizbu ne yoro ne konen ne inta fo ka bo oy misala e ne mu ganduru na fo ana ka de ibise ka sik mu ganduru na kelinga ibise wa wala ma numero ka damne kelina fo bi woro fo bi woro u ka numero kelin taw nyon ke dron alega sigi kala pato kana hizbu bi woro de bi woro tete mo bo imana hizbu mo ni go hizbu bi woro na walma mugana walma tana walma kelin walma bisaba ida mana be mu ma walma yera mana musu aji o be damine paji mu na kata jora mu na ebo fo ibo taga dati sura mu bala fana ebo fana ibo fana fo aya ni nombru be benima o sura ga fosa waye du menke ni be drushile no o nono be fem fem flene na be kara joko na tanto abela jene abe be drushile ba be drushi kana sigi ba be drushi ale atake ka foku ibe papier mine ibulu kasi kala je ba foaye iba druji ka fo nako seru ko dom ne lo khati ja haga so fo parce que kon kon nu nga grine quoi ni ben druji li muluke dala do bi bulu abana num temesra la secret do be po se ga so ko wi ni kuma fo bo anga imam yere ujabi ya ko la quoi bo imam ye jabi mdi nera ma so ga jabi yore faraga ko ko se ko secret do dalu do te do la ibulu nu ko la oye mam ko fenno no yebi tawfik min Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ben semay ala ka dimande awo me ko fe fa ka surati fe na ka timna jaga fenno ka nyayini ka chesir ga nyayini o no ngo imam Allah subhanahu wa ta'ala ka barka da nashla no ngo imam solo e mu fango o de do ba usman solo e mu fango de do safa o atete moga abona nga man yorani na me ako me ala yimina do labe ka dima ka hakli na ben awa ka labe ki genge sabo isra fa mata ya be datu gnye awa awa itara israel awa amanya idona suku kono ka jago damina ya be datu isra sra ta ala ya be datu ako akena kan ko do sabo e mun ke warno fe achala re achala re kamal bla kata fo israel jama fo atoko de israel jama fe ayo do fi warno fe masoro e masoro ina na bomo ko suku kona ka do ka nyenyini ya ta chugo chugo ala ya chen ibulo masoro ma mogo ku memu no yene sa fa ale israel la bene ki bla kan nga ni israel jele ni israel tama ka no ngambulo ni ngano ngambulo wal ma nganga sra fura ka je o be era de masita wasa nga na tenga sra fe so ko so be aha avete afamela don abko mi ni ala ka mundu ko la me jija be ere bulo ala ba to no ala ta melen ko fe bi kesri foda ta ya fu yoko shuya ko te u ka la je fembe bo ala ka fadula ko fe re fene be mouvement ke don ne ko mangwa e imam yu mufongwa atitimo sabo odoro parce que if la ka ne recherche mu asabelenteu asabel na mabwa asabelenga asabelenteu ana be ah e baman nga mfodo ana be imabwa asabelenga ka foka e ki sigi ki miri ka kla ka ken ke chocolata oye ala ye sramulu dale ma drusini ni anyini ni chugonunu ala we era de bolo ala ta ko fe ah allah akbar tena afamiala aywa abado ne segram bala na kala re bolo mabala de bolo ini li hukmu illa lillah wallahi na badima anga chora so ko nala ko kama diwa bana mina me diwa ayel ma ike nga mina ndia utala fi allah habedo ka kan anke abarka da bagay anka na ka fitri wale safa ine mam di ma ka wale ni manda ayo sabula suleiman alayhi salam ayan kono mu ya ayan numero binanai suratul naml kono lala ni mogo mi o tafsir la je balqis suleiman kono kele kana kibori ada no hudu hudu ka boko musodo be sabai jamana ka alukoni mogo de be ale batola bi mana lu yere fene bela jelim be kile de bato nyamo wale musoi don me ko larshi babolo e masake sigi ro babolo masake glamba babolo e ka ko e ka boko fe o jonu mise kana ni o larshi ni ale ma yani balkis na kam ko kana usulamela ma masa suleiman o jina do be ko ifrito ko kale bina nay na ye watim fo watika ja ta ko ko Sulemana bi sigi ka kiti tike wati mun kono yana ka wuli ka bo kiti yani ga kle ga bara la mena o ka bina nae o ako o ka jan o ka jan ne ma dobe ala kele me ka doniya kele ngere ne ndama mhm o jina do wa harama den do akoni mana ka munye ma ba ka jama kulu kono o kono ba ka jama kulu o kono ko ka ga nyetu ko droka yele kwale ba sama kana nae mhm a nyetu yana ka ile dura ya sura ba kere fe me Sulemana ma disi gusi akodi akoni ni ala ka fustamanti ya de kanella jarabi muna ne bina barka da wa ma mina fitri wal yalama Allahu akbar o kunyi dunya la barka da ibaki radio we wo fene ni fitri wal yalama ale masaya karilendo wo fone sero da magote mogola do la dunya fembe kan ablan ayan kono safa masasu man na ga jien fanga bele jile ni masaya mbe babu me do ba le ka krefe mogola o ko do ke ale ti saka mun ke ay nyetu nga yele ko do ay sina ga bla la kan ne ma kono ti aya kete ngala wale nyimondo wal manga kafri ala kafri ama donc nanyi fin fin ambulo anga blau mina ngala wale nyimondo la jarabudo o data ma fo yango hera fara hera tana ka be la jarabi mina ne la jarabi dure awa yago ala kan sa ko amin amin amin kata fanga dima amin amin kinyo no chaya jamana ngona sero yango na sira la la nu tenega jere tugu so ngap me fere nega jere sira 2073 17 18 ibeska sira fana la bla mo mulba fika do ska bla do sira o ya radio nyata yanga la do nega jula assalamu alaikum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ayo ankaram ko falo falo Bi anana ni meta bokote. Kote sama ba ko dalata la. No ta amena ta ni mere. Sama kramo ko era nyini ni ka ala era ka nyini ni ka sege sege ka kunguna nyenye be bonyo na ka di mo goma. Ko sebe wallahi. Ah ko mete. Saba chama mi dama anta sege sege o. Wallahi wallahi. Bismillah kramo ko aklo bila. Inshallah anta e fole. Ete do ko. Amba ko ta ni ona me na me ke. Itamaro. Ngira ya mo ko digo. Ayi ba ni Cheru ma ko ko nga ke zo ba kramo ke tale. Doko, do de la kan mo ba kale bi sira ko ka krobo. Ka ta fa ga le ta fa ga puma sabo. Ale bo krobo le nyara ko era kana na wala kwa. Ka bi sira ko ki krobo ya ku. Ko ko. Akana sira. Ayi ba do de ga du assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayi bismillah. Ah liye ka ne ko dai. Ka ba ko do. Ah, kamu tu kau malah kata. Amin. Alat itu hakili, alat itu hakili. Wakurane yang alat itu ayah fana. Ah, dia alat itu. Ini kamu tu yang bala, alat yang berikan doa. Amin. Alat yang nyolong cara. Amin, amin. Mau ada yang tahu insyaallah, mana tak jaga kalau orang. Ah, kamu sahaja. Sabunnya bernata. Ah. Ngane bani nata be angkara mukai agak kalau orang kereta buku di doa. Ah, nyamai insyaallah. Zaman yang guna kamu kau dukui. Aka wako bara ya bara. Tera la kala ro manga ka karata bugu ifio. Ah, anse go ifense ya ma benesha. Ni ngatu ngaka anna bisaka ka building ya kadama ka kanga go. Karata bugu kona. Ni kurana manga durusi ni kurana manga durusi karata bugu kona fio demsenu funa. Wallahi ya ma yake. Ah, queen tera la be mo go dusunga. Bismillah ibe. Ah, anya ndo men go. Numero numero do no te chena. Kuma nga gira asiru. Mo mbe ni anga mba bismillah fola. Bismillah ne ba. Aiwa ebe hizbu dofa ah ne ma kala ma bani sala ne ga kala ba sen ni ma ne te fara ga fempo ah e ku ngal muro dofa ke se ya ne te fara ga fempo aiwa anya fam na la sona inshallah ne fara ga muro ka wole ke ga bo mi ne le le ke ga bo am dai ma ne te ga fendo chama aiwa ne baraji na la sona ne ga ko ni muro mi na aiwa abe se ko ni muro dia aywa ni ankla la bi wol ka bayo igal muru fo directement bashi tola 76 15 28 13 28 13 ah ok inshallah salam alaykum aywa kan naja ni qur'an durusi tugo ni ten ka foko ni malaka ke karata de koro nyama koro de tab ni sa na dro barajo la akuni nga giringo yo afo qur'an ta ala de tay kenen ya ala de tay nganga donga fo slamo slama ka kanga kiguya de ko amode fo kenen ngap mabe chera la mogo mogo ka war mana doni strafe ga donga fo ko bare do ni kurana salara nin manga baga yo mandale mala ala bajo inshallah ana teme ne ga dru sira 2073 17 18 aywa ne mo gomba faka do ska bi sara fam se ka do e ko ko biworo hizibu biworo ka kelen ta dron aka numero do ta amna page mna arta fo re page mna aya hakamba aya mba kona suram fanando o bebe fo na la sana dabu ne gajula assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na bismillah Bidruna. I am a biuron flower. Hizbu biduruna be commencé kemen nani ani bi kononton ani kele. Abta laba yoron na we keme duru ani fly. Pagia. A pagi. Ça va abkom ne kurana ta kadale. Abe pagi mna abla ko de funyana karamo. Biduruna be commencé kemen. Kurana bi bula dale. Awo. Awala ni ola sisa ne be fe ko odo e suranjume. Suratu Zukhrufu. Suratu Zukhrufu. Abda mno de la. Awo o ko. E ibad sura be du. Suratu Zukhrufu ila jati nage kana bo ijo abidam ne yi o page sabananka abidam ne abtal laban suratu jasiya labana ka beni suratul ahqaf ye no e safaha kemel duru ani fly iba sorabe tento boni no francho la jesi se ba sura ayan hakiam kanga sura kono we kemeni bioron flare aya kemen biworo anifla aya kemen an biworo anifla awa abitrote abidruna koro kon bidruna awa abidane no ye akuma adu Zukhrufu kataba kata laban suratu jasiya laban awa allah akbar aywa wala ya famu jara yere ya famu yere yere famu al surala yere alhamdulillah aya kibi wala ga bos gidaj mena Bon, attends, est-ce que. Non. an kɔnɔ bolo walandaw bɛ sigi mulu kan kuma dɔ la walima a b'a fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɔnɔba de don wa n'a sɔrɔ a b'o de fɛ muso o kɛ sinɔn kɔni tɛ bita kɔnɔ o tɛ bita kɔnɔ na an ko hizibu ye hizibu 60 de ye hizibu ninnu kelen kelen kɔnɔna na a y'a hakɛ mun yɔrɔ a ye kuranɛ a y'a bɛɛ lajɛlen dafalen fɔ a tilala ka tila hizibu kelen kelen bɛɛ kɔnɔ a y'a hakɛ mun b'a kɔnɔ a b'o fɔ ni kelen ta numéro kelen ta dɔrɔn ka daminɛ kelen na ka se 60 la. A b'o kɔnɔ ko fɔ nka n'a y'a sɔrɔ ta in dabɔ kun ye ka danganiya dɔ de sabati i bɛ se k'o fana fɔ n'o tɛ ni an ka walanda t'o kan bi bisimila. Ka yadirila ka taa n ka kalo yɔrɔ la yan ko baga yoo. Alo. Wayi alo salamaleku. Wa aleku salaam wa rahmatulahi ayiwa. N ko ne ɲe no ne delila ka ye ko. Ahan. A ti taa n ka kalo yɔrɔ la donc. Ni di yafa ma n'o tɛ an kelen na. Ne de la kuranɛ kala a bolo kɔ. Ahan ayiwa basa y'a fɔ. Baasi t'an bɛ fɛ ka danganiya dɔw fana sabati dusukun na. Baasi t'a la kalan ka mɛn. Ayiwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wala in. Telefɔni ma sɔn. Kiredi a na sigi weleli kan. Ayiwa. Ale ta ye dangana ɲini de ye Amadu. A bɛ fɛ ka dangana de ɲini a la. An na o bɔra an y'a dilan ka ɲɛ de an ka kɛ kɔrɔbɔli de ye. Nɛgɛjuru sira 0613 17 18 ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la asalaamualeykum. Asalaamualeykum. Waaleykum salaam. Ayiwa bisimila. Ayiwa. Bisimila. Assalamualaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum wallahi ibi ta laban yoro mina o ye qur'ana safaha keme ani safaha fly olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bi kɔnɔntɔn filanan ni i b'a daminɛ ayan fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ ayan filanan n'o kan ka bɛn nimoro 88 ma suratu nisayi ni ka taa jɔ ayan nimoro 147 na suratu nisayi kelen kɔnɔ o fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ayan 60 sɔrɔ ye o ye hizibu tana ka kibaruya ye. O ka di n jara n ye kosɛbɛ parce que o dɔ la n ye ɲininkali n ye kuma dɔ fɔ. Aha. A hakilila san in bonyana dɔɔni parce que n ko émission in bɛ ka nafa di. Aha. N ko peut-être e yɛrɛ t'a dɔn ni n y'o fɔ tun min kama n kun ye kuranɛ bila to. Mais n ka émission sababu yɛrɛ y'a to dusu bin nana n ma. Alahu akbar. Et puis ni filɛ nin bi n filɛ ka distance min d'an ma o ye ba wɔɔrɔ ye 60. Nɛgɛjuru banna sigaw fana o kun sigaw tugu dɔ kun bɛ da la sigaw la nka o tigi banna nɛgɛjuru sera 2063 nka a kun b'a fɛ k'a fɔ. A ko ko ale delila ka émission tɛmɛlenw na ale ye téléphone ci k'a fɔ ko an bɛ baara min na ko m'a dɔn n'an yɛrɛ b'a nafa dɔn k'ale yɛrɛ bɔ ko ale salaya kun b'ale la kuranɛko la mɛ ni courage don a la a bɛ k'o de kuma fɔ a ka kan ka courage don bɛɛ la. Ayiwa nɛgɛjuru sera 2063 17 18 ayiwa dɔw fana bɛ sikabi la seru na dɔ don an ma asalaamualeykum. Ayiwa nɛgɛjuru sera 2063 17 18 mɔgɔ minnu b'a fɛ ka don sikabi fana na u bɛ se ka don. Ayiwa yakubu kɛnɛ in kabako de don koyi tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔ la e yɛrɛ min b'a kɛnɛ kan an bɛ ye so kɔnɔ an ma da la n'i yɛrɛ b'i yɛrɛ ye ten kuma dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la wa o fana de ka ɲi i yɛrɛ ɲuman na a kana taa bila minɛ wɛrɛ de kɔnɔ quoi n'o tɛ nin ye ala ka kabako de ye koyi. Ayiwa dɔ bɛ nɛgɛjuru la asalaamualeykum. Waaleykum salaam. Baro sanna. Ne tɔgɔ Asetu Bagayogo. Bagayogo. Awɔ n balimakɛ don n bɛ ka weleli kɛ k'a fo dɔrɔn a ko diyara n ye kosɛbɛ. Masha Allah. N bɛ dugawu de k'a ye ala k'a dɛmɛ. Amiina. Ala k'a sankɔrɔta. Amiina. Ah, I dore. Aywa. Nagajuru sera 2063 17 18. Bagayogo ala ta yaka koyi koyi. Safɛ ni amesige aka mɔgɔ ka don ka fɔ ka daminɛ kelen na ka se bi wɔɔrɔ la I bɛ numéro kelen fɔ dɔrɔn a bɛ daminɛ page min na a bɛ taa fori page min na a y'a hakɛ min b'a kɔnɔ o bɛ sura min kɔnɔna na a bɛ wuli sura min na ka taa yɔrɔ min na o dɔnnen don Allahu akbar ayiwa cɛ dɔ bɛ yen nɛgɛjuru sira 2073-17-18 sikabi don sira o ye arajo ɲɛta ye salamu alaikum bisimila tɔɔrɔ sisan na. Ne ta ye foli le ye vraiment ka dugawu kɛ ala ka na dɛmɛ amina ala ka yɛrɛ ka na ami alahu ami tiɲɛna ala ka ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ amina amina yarabi ala ka mɛn an bolo mɛn na ami alahu amina dɔnni na kuma ala ka dan amina amina allahumma sali alayhi ka weleli kɛ ka bɔ min ka bɔ kan kɔnɔ amadu tarawele kan kɔnɔ amadu tarawele ayiwa i tarawele ayiwa ne baraji wa nɛgɛjuru sira 2073-17-18 bɛɛ b'a nata i ka kɛnɛ walima i den ka kɛnɛ nka denmisɛnninw b'a la ka kalan karatabugu de kɔrɔ mɔgɔ u k'o jate minɛ tiɲɛna bagayo kana boli kuma ɲɛ koyi mɔgɔw bɛ yen walahi olu bɛ se ka nin baara in kɛ ka ban pewu denmisɛnw ka don so kɔnɔ kɔni u ka bɔ karatabugu kɔrɔ ni san nana sa dɔrɔn kalandenw tɛ se ka kalan kɛ tuguni mali kɔnɔ yan nɔ. Silamɛw ka ca dɛ an ka jateminɛ ala ka kɛnɛ de don kuranɛ kɛnɛ ala ka kɛnɛ de hakila nɛgɛjurutigiw ka hakɛ to dɔɔnin wa nɛgɛjuru sira 2073-17-18 dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamualeykum. Waaleykum salaam warahmatulahi. Jigine Mohamed Lamin Maka. Honorable. A bɛ cogo di. Salamualeykum na asamble fana donna o ka d'an ye. Bi bɔra n'a ye. Masha Allah. Ko karamɔgɔ Bayo Kanti ce. A tulo b'i la. Nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ k'a lamɛn. Masha Allah. An bɛ k'a nafa bɔ a la. Masha Allah. An bɛ dugawu de kɛ a ye nin min dira an ma ala sɔn ye ala k'a ji di a kɔrɔ. Amina amina amina amina. Ala kana tila la fiyewu. Ami Allahu amina amina amina. Ala k'a mɛn ka silamɛw nisɔndiya ni kuranɛ ye. Ami Allahu amina amina amina. Ala ka mɛn k'an fari foni ni kuranɛ ye. Ami Allahu amina amina amina. Bi baabu n'o ye hizibu ye. Ka daminɛ nimero kelen fɔ 60. O bɛɛ walawala k'o bɔ k'o bila kunkolo la. Walayi. Ja ala kɛ n ye foyi tɛ ye. A banna. A bɛ ko bɛɛ la a n'a ka jɔnw fana bɛ bonya ka kɛtaw ma. A banna. A bɛ maaw sugandi n'u ka belebeleya ni janya ni surunya ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. A b'o sigando n'a ka kanu de. Tiɲɛ don. La ni a ye n'a ye tununkɔrɔ kanu ni ɲaamɛ tunun ta ye a b'a da. A bɛ se a kɔrɔ fana. A bɛ taa n'a ye yɔrɔ bɛɛ. Incha Allah. An bɛ dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ye. Donc arajo yɛrɛ fo n'a lamɔgɔ n'a bɛɛ n'an karamɔgɔ ani ɲɛmaa yɛrɛ. Alhamdulilayi. Donc ne ka ɲininkali ye o bɛ sa kelen na ka kuma bila. Komi caman mago bɛ nin na o ye izu 29 ka taa 30. 29. Mugani kɔnɔntɔnna ka taa bi saba. An ka kɛ mugani kɔnɔntɔnna ye. Awɔ. Mugani kɔnɔntɔnna aya min b'o kɔnɔ o ye 98. Aya 98 ani aya 8. O de b'o kɔnɔ ale bɛ daminɛ ni alikuranɛ sɔfa paji 282. A bɛ taa laban ni 292. O bɛ sura min kɔnɔ o sura tɔgɔ ko suratul isra. Al-Isra. Suratul isra. Awɔ. O yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ a y'an 98 de o de ye hizibu yɛrɛ yɛrɛ 29 jɔyɔrɔ de ye sisan bɔn hizibu 30 fana bɛna commencé o yɔrɔ de la sa ka taa se fo suratu kafu la. Awɔ. D'accord. Allo bisimila. Allo. Ayiwa. Akila. Jiginɛ a ka fɛn tigɛ la ni an balimakɛ Mohamed Lamine Jiginɛ ale ye an ka député communiste député don assemblée kɔnɔ sabati ka cɛbɔ kun don nka a bɛ assemblée kɔnɔ nin waati na honorable an b'a fo n ta assemblée mɔgɔw ye sa ayiwa nka a fana karamɔgɔ de don wa nɛgɛjuru sira 2073-17-18 donc nɛgɛjuru la salamualeykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi. Tɔɔrɔ si t'an na. Baasi foyi t'an na. N b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ. Unhun. A bɛ ka hizibu hakɛ minnu fɔ a n'a hayaw. Unhun. Yala hafisakala ani hafisakala yɔrɔ dɔw la a hizibuw daminɛ yɔrɔ tɛ kelen ye. Unhun. O kɔnɔna na a bɛ hayaw ye kelen ye wa. aywa boye mu fo nye basu nge ka bene hafsu ka qur'ana de makeni warshi ah da makeni warshi aywa wala parce que tuma dola iba soro hafsu ni warshi wuli yoro rubuni sumunu fambe ba so difference bu nyonche yawo iba ayan kunda iba soro warshi dobe ani hafsu bekili munu be bo aljazairi aba fo ma bo aljazairi ali qur'ana ni hafsu bekili nam anna sura be kala riwayatu warshi de la Non, mais warshi qur'ana me bobo Maroc ou Maghrib olu na ñogona olu ni hafsuka ayam be bo ñogona ko maro te kliñi nam awo do basu awo basu ñe shine do hafsu de ma nam awo alaka barakatu amin amin amin alaki gene ka barala amin amin ya rabbi teki ala ambo ni na fe alaki ka kala yoro njo amin amin amin aywa amalma ke ale progotola ma se ga ga wulil yoro fo aywa na le sera 2073 17 18 mo mo ba faga do skabila o do sera radio nyata kramo skabitu ko be ya walma o belen leno dalade ah aywa na be se ga do ga do na se ga do aywa assalamu alaikum assalamu alaikum aywa skabitu ko ka se ga kan hakla skabitu ko sumale no be rezo na kai na le sera 2073 17 18 aywa mo ngol ba faga do nga juro sera fe o 2073 17 18 do nga juro la assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah bismillah awsumo tarasta na mala tanu imaya be rasula kuma ya ku ha akle bila kuma ya kanu zan je nga do ta mala ka musha bila ka kala allah akbar obe jane ko ni ba fe den ga kala yakub tan nyongona wallahi ala ya ke kulu san kai a jiyan yusun bela jeni alhamdulillah ni aka mu alaka mu ayo alhamdulillah laka am be kan ni amin amin amin laka barka do ku anan amin amin amin amin barka do magabela amin amin laka anya mi aula amin amin laka kam be ya ri amin Allahumma salli alayhi ka walil ka gabami mayalandela mayambu enin baraji na yago ka ba faga adendima ngadenu no me karata de qur'an sero amin amin aya sero amin amin amin amin amin amin Allahu amin amin amin amin Allahumma salli alayhi aywa yago tare se rugo wati banade kwal mo ko kelen saka tatuguni ah ayen twanga de kwal kelen saka tatuguni ayo anda wasadul na wati tugo go wati bana ngangon ba fe ga mun fo seru yana ngapuma de bagayo man chara la bagayo ko ka kala ran ani jola ka kan te jola bagayo ya be jola ala de wa ala kuma kan de be kala nan kena malika kan waso ni ni na nyongo nawe wa bagayo bala ka demsonu chama fana kala ni system ndela uka ka kurana ordinateur we o lu manga ka karata korore wallahi warti gube jamana en kono mun kelem sege joni ni bela jele ah salamo uka la je kala ran aga bo karata bugula ka ka soye am mogo bola ala ka sore do ala ka usawo nyimo no ka karia de salamo mo fana note cha aga di chama udenga ki nyongo ambe ambe mevla ambe ba nata ande nga keta wal ma yara ka keta ana asro do haglu kon korola saka se nga ko tala kya nga dungo na amansi zuluka nga kasro dung fana kungulo doro bu bulo dem karata buku koro anta fongo fende da folo folo kalangu mi do nga amfla jen yorom na sisa ni sana na dem sonu ta do bu do yorom na fio bamako ya a ko ka glende ala ka sawu mo na hagla wartu ku klo bana amma ni na la fe ay israel ayo datu kana sugu wa kon ayo fana datu kan fo qur'ana ni ga drisi ala ka joli fana ko daela ala ko so nyono uta ala bulo ko bay no te ala ikrangere de ka fene no te al mo gon bola ka ta israel war nyin na ko ni wada idusu dusu ku me kono ko e kun baroka na kwa fla sedu ko wati bana pe no te an gun da do e kun na qur'ana bla rom na ka so ka war nyinu e kun jena ko pe o ma je qur'ana ko ne tumi to barala ka muraja ke e ko war nyina e ko me tuga muraja ke ne bitu barala me o ye israel me ye ndatu gle ina le bomoga na ki to suku kona fana muraja ke e ko muraja ke qur'an ne kle gle madel kamla allah akbar ala ya e be war nyina nga ala ko war nyin ko toy iki nya shina mo sando be ni figa tawaju ka tale kele ma ni nyo so ala bi nya chama ndi ma figa nya nyo ko fe ala ka so nyuma no ga makala ma yakub makan lawa oy fuli kan ka nya shanga imam al ustaz al fadil usman salu traori Ankaramo. Ankaramo. Kamoya fo muntadala. Ankaramo. Mazama tul Faruk. Amba fo. Mbana kadi maya bela jelufu. Uklebila. Kan la seni yoro nununa ala ya sawu ya bwale la. Allahu akbar. Wa ya ankanu kuso kusuwe. Masha Allah. Anga ka no fe yoro nununa. Masha Allah. Ami do ka ya la ka shi barka. Amin. Anaka fami ala ka barka dola. Amin. Ka nyame nyokona. Amin. Ka bulome ya ka bara la. Amin. Lamin jekulu bela jela mu bufo al mami konna jelenu awo mhm ami lamin jekulu to bela jela fu mhm wo mo klo bana mhm tiri siro signo siro wa bela jela mhm wo mo ya rajoni kanu ka kurane kanu mhm e fuli kandi ma fuli kandi bebe doni fuli kono fasere ala kanu bela jela hami no ya mulu du gaw kerengere ni kan hami dole na kene kanta ala ka ben no ya kurane re barka ko so amin no ya amin rajoni fene ala ka aka yoro kura ala ka joli noya amina ka tele fene noya ye amin o sebe ala ya ala ko noya ki fana tanjo amin amina amin ala ko sawi mo noya allahumma salli alayhi aywa abalman la mel kala majra gafo yakub bagayo nga anga kramo ke am tuka kala mu wala me atoko ni ay bagayo go yakub bagayo yakub afana yakub bagayo ya be yakub bala sa yakub bagayo ale ba durji abdari yakub bagayo commerçant ma abala me anga foli ba fene karamo ko ama fana fo anga fo aw ko ko anga foli ba bala ka baraka do sugula amina ka kilango ndo ya amin amin ando la le bolonga sa fe ala ma sa yakub bagayo fla be gata butiki kono aywa ala ka sa ojmo ndo ka be fo ka be wala nyuma no na ma bo seru abi mikro da tugure aywa ka jira mo ko la ka fo ikra kenade kunye ni aywa yakub bagayo alekuma mbulokoro bita ukme kurana kren kren lenka adrizito aywa ami de memba bela jelo fo anya fo awajite ale de kala sa we kenan sigila almadina ale sarabache anya de ngabe no jigibaye afana bu fo kenan kan agila mo chama bi sura sura fegana insha allah ala ka boda nyuma ni ka barka do barola ka bara sara gal gina fe dawse na la sana ma sigida wera ana nyongon sara no radio nyata ap masukuna ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Agence Al-Madina Agence Al-Madina Onyemaya so abada outlooka Kajira ka fo fem ye hiji ye o wati sera kaba Mi ye hiji labe mfana ye o sigra stenga Ode koso aya ukunda Agence Al-Madina ka kasigata auto sebe Mimba tu abisika soro chuga mina Agence Al-Madina ka hiji de unchela nina sa inkononana Sabula kawuli jona akadoka fo ukafsa ninsi nte ya kadiye Agence Al-Madina akadoka fo uguna formation ke aukun Fem ye hiji bara ke chuga ka ujira aula wa ka aula donia ula kamnia akado ka fo fami agence al madina e ubina joni au ka papier ko kelenge na bela jilenye encadrement kono nana fukata se au ka segelima agence al madina ubina doctoro da au ka sene ya ko shiri ko so minu fana doni kala keren kala ngi ko da au ka hiji bara abse ake tuga mina ke tugo nyumala ay wa go tugo au ko yoro bela jilena maka madina mina arafa muzdalifa Agence Al-Madina ya ira ka fo mi Madina konnana mi auje tigilaye ubina ke markaziyaye aw mi fanaye o ka vol fanaye vol directiro ka bobo mako direct kata Madina la tamin bola bela gilembe odon aw mi fanaye o ka taliwe ni Allah ta'ala sonama abina damne le 20 septembre Agence Al-Madina ay wuli gona kata auto sebe mi fanaye yoroni kele wari sarai ani ado do ni sara ni bela gilembe soro Agence Al-Madina konnana Agence Al-Madina adagayro sa kadu ka fo oye immeuble Tamba Dambélé uka telephone numero 20 22 28 61 wala ma 20 23 22 06 Agence Al-Madina agence ulanga nadu de to mona hijra kamali ko nyumando kamali karajama amal mara jundi talem bo assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kawfu kawul mando ka barka da wakala man ko nyumana ka nyesi awwe ka radio radio nyuta ni wati lantu mekna me ka audio emission ikra kene kana na salam akram wa yakub ra yoko kafra ka mo jileka wato men ko feno wati na sansa sala kene me ka audio tanwir kulub no ka wajilika aw yu flakan chenina akram go nanga almami mo tarba ala de bikina ni ma ya ni wati na labon so wati do ka sadi amaka ni ala fi ala kan an kan go kebe sobama الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن جئت الله سبحانه وتعالى إن جولي دو النبي صلى الله عليه وسلم إن شغل به إن شل مني سكرا مدن حسني به den no faajo en mbur den ne dem boy joddade bangal oustaz ahmadou boli lando do ñokay bangal kulej tayo sangaye lando bangal khabaru dina hono ndu kulde godde kasinde lando den no hande ko jidden landade mo ko jidden yaaji do mudum de bangal khabar ko te wakati sabbi ene andi bingel adama wakati mo ngurray mudum o ne wonde kanda moddudi ye moddinde adna ma da kanye la kharama da ne no wakati wonde o witti fu wala ko ngadda e makko fu ne amay hono woni mawde won ko wittirma fay say bangal miniti goto do nena ele majjuni le jidda ndirde makkan ko amul boli o kabaru hono wakkatu ko don ko bangal hala he le qur'ana tanyi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kanyi fay yimbe mawbe mawbe yebbibe fay be ganano bangal alislam en yalla ko dum woni ko kale bangal wakkati yo bangal korsa wakkati don ko ngarti fa kale kanko ustaz ahmad boli handi nena ne mbi mo ustaz bismillah fadda طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم نقوم رب العالمين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مختار نعم هل داني كبار وقت من يدفع من جانت هندي أي وقت طبعا هنا دي الله كي تقف ka jonge yibbe alhalimun ni wobbe bonnan dum wobbe dum mojinan dum sa jeewi wakati no hursiri no wakati mawniri atawa sa jeewi le qur'an ayya ayaji goddo dum allah no huno e wakati allah kanake tawdo san kanake mawdo san ko hune mudum fu an holla wiide ko huni ko dum hune mawnde sabi mawdo huno ta ko sona e hune mawnde ايلد مساجي ويلي ايلدي اتوانت والليل اذا يغشى اتوانت والنهار اذا تجلى اتوانت والفجر وليالي عشر اتوانت والضحى والليل اذا سجى اتوانت والعصر ان الانسان لفي خسر ايفو ايلد الله هني هي هنيرك جيم نيالوم هنيرك فجر دو هنيرك وقت دو الضحى هنيرك وقت فو جونكي ياتي ساي الله هنيك وقت دو نوال وقت هوني موندي سن تبقى الله هنو تاين فو ياتي اون هول نين هوني موندي سن تبقى هوني فو كونا هوني موندي ابدا الله هنو تاك موندي ياتي دون وادي دو ساي اي وان دو صوت الفاتر الله بيات سبحانه وتعالى اولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ay ko wakati ne hefer be subinati le hite fu yati e ko binati le hite be wi Allah sujin ame adna fami golla gulleji lobbi e be binati aljanna hefer be halan di halaji en nimsi tan san le hite tu fa be wi Allah sujin ame men wara adna sabbi fami golla gulleji lobbi men lata ko hefer be kati en bonnata wakati ji amen kati so dun lati ke fu Allah subhanahu wa ta'ala jabato wi ya awlam nu'ammirukum ma tadhakkar fi man tadhakkar sallame hokkay on gurnam dutunga me hokkay on wakati wakati mo handu mi jade hen jade wakati mo handu on gullude hen gulleji lobbi on hokka mo wakati fahi hebi dubi noore hebi dubi noore chapantati dubi debbe fu on hebi dubi onote debbe sab chapantati chapantati je fu on hokka mo min na bami fajuna mayi hande wala fu ngada e wakati ma ayo dongadi heddi ade wiya sona su nyida wara adna kati jade ade golla gulleji lobbi ha don holo jom bonni wakati mo fu wakati mo hokka on o bonni wakati on sab wakati fu mo golla en gulleji lobbi fu anda on wakati ko bonri a bunni on wakati on wakati lati ke tamperdi kulle so dun lati ke yimbe ya nimste sane le yite sabi ko dun sabi sabi golle golle jubbi le wakati sa bunni wakati ma anda wi an hore ma jatun ko bunnu do ta hefer be kan yimbe bunbe wakati mo be hedu le yite bi Allah so din amen wara adna kati sa fami golle golle jubbi Allah wi mi hokki on wakati fahi mi hokki on gurnam jutunga kulle on jaba golle de golle jubbi le sabi dun on so ita wakati warda adna yiri'u li alli amal salihan fi ma tarakt kalla inna kalimatun qailuha kulle fe goto so ita ko warda adna tegal dil adna kulle Allah hokkan bi adam goto Allah hokkan okazion goto ta on ukati musa perdi dum ta sa bonni wakati ma on ta timi akuta ko wakati goddo kati won manam ngurna ngota dan tan ndokete da wakati da fa tawe joni a wuri a wadi ko boni cagal mudum mayade njukeda biade birsintinda kasende sanga da ko wodi yo dum wala dum ke wala fifi ngurna ngota dan tan wodi dum ta bi adam fu ko da wodi a wodi so wodai dum a wodai sa bonni wakati ma anna e hore ma ngadda sa mujini wakati ma wotta tay he gulle dubbi gulle da gulle dubbi dum a wadani hore ma a hisini hore ma gulle dum wadi so hefel be haladi haladi be nimsi ta sanne de yiti dum be sona be sujina be wara selda ke wakati guddi kati taw di wakati be bonnata de be wottan de gulle dubbi da di wu haladi di be hokkata ke fifi be wortata ke kati no fu hudum hollata mi ustad muftar an holla mi wi wakati huune mawni sanne hana fifi fijire wakati wakati hana fijire tawi ada joodi a golta di da golta tati a golata fu kun nafati di adna ay walta an da akhar ay bata kalis aywa wakati fu mutawata hen ustad tay on wakati a wadai fu kun nafati li adna a wadai fu kun nafati li akhar anda on wakati wakati bondo wakati mo bondo da le ngurna mata ka su ta wadi hin ku nafti li adna a wadi hin ku nafti li akhar on wakati mo wadda hin gulli dubbi on wakati mo wadda hin nafati on wakati mo wete on wakati ke bonai nen no sa wadai hin hudi fu o wakati yehi do ma dum ke lati ke wakati mo itta ngurna ma ay wala ku nafti ri da dulle wakati on no mi al waqtu ka sayf lam taqdahu yaqda'ak qada'ak elle dum so min ewi le hadisaji dum ngi annabi alayhi salatu wasalam kan hudu holli wiide wakati huune mawni sanne hal hadisaji goddi o wi anden wiide hadisa mo abu barza al aslami filli o wi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tazulu qadama abdin yawm al qiyamah hatta yusal an umri fima afna wa an ilmi fima fa'ala fi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla idan o hadisa holli wiide annabi alayhi salatu wasalam hadisa mo tirmizi waddi albani du wi hadisa silludo o hadisa holli wiide fe goto welata ko du sirat fe goto natali aljanna so nan lamde dal lamdi nayni jati ila sa lamda ma di so tay no kullirda gasidi nege dum na hisi jati allah te on jama amin rabbi ustad arande fuko wi o wi allah nita fo ngunna ma an umrihi fima afna ngunna ma dan hudu mun ko wadda le ngunna dan ko don timinira wakati mu allah hukima on wakati hudu hudu mun ko wadda le mudun abonni dun na mu ini wakati on jati a wadi yanku nafte la khadana a wadi yanku nafte bila lamdi tafu wakati ma dun fu adidi tafu lamdul arundu ngul mun adamde tafu ngul nam man wakati ma hudum wadi wakati ma on holdu wakati mun mawni sanne hana fi de wakati fi hana ati de wakati am weldo ni tan taw me naftira ke fe hune de atna fe hune la khara en kana jabu fi sa men lamdi de wakati ala ala janto ni tan al janto ni ira ate jarati at gaju gaji di wala nafafu usal dit wangal di mengel du woni o wi allah nade du e andal ma andal ma ko dum won ko gollirda andal ma ngal andal ngal allah halfin ma ngal ko dum gollirda ngal dum do allah nade yati sel a jangini yimbe na etti yimbe e numero a jangini yimbe a holli yimbe gonga na a holla yimbe gona anka jangita hiddida al hiddil sud mata uddidum ngal an jonda a janginta a faminta a de hiddida andal mata antanji to goto an nafre no andal dam de to sawadino nati kulle wa anmali min ayna tasabu fima anfaqa lam tajawdi madu jawndi hon hebil da jawndi egala hebini du oto won ku wato da jawndi afaqaji hudum wato da jawndi ndo lamdete alamde se tergal ma cellal ma e hudum won ku nawirda tergal ma ngal nawi du wadde hudum nawi fagal hiddi gal hiddi do gal hiddi do mu gal hiddi do mu alamde se tundu cellal ngal Allah halfin mangal yes hudum won ku wadir da cellal ngal la wadir ngul le dubbina a wadir ngul le bun wala mete a sa ibn lamdi naydi a don ko ardiri fu dum woni ngul nan dum woni wakati ma hudum ku wadda le wakati ma lamte da tafata fu artel Allah la yonga ele ngur nan dan fu kany yode be te yade ne le da jamme ne ho on wakati la do ele hejjer jamme hudum on ngada jonga e hayat o fu ngur nan to hudum ngada dum wak an holla wakati on jogi sembe sen ustad san ulle dum ardiri tafo a sutta non wuri ulle andin wiide wakati on wana hune ko han fiire di fifi sa dum woni rasul mal wakati on rasul mal ibn adam dum donke nena ene ga meden ga jonu ngordo ni joni eden limte e bangal bonno wakati sa joni al halij amen mi wara men yeyeso to wiide so gomani ko bonna se wakati sati hiwdi sanne en anduta dum sunna sunen fi jati goddo jati mi wara mi hala yeso aywa on jati usasa jewi tama wakti am sama sai al hayba wakti sa hayba ta fama fama sanne andan ne wiide es wakti ma an bona sanne na bon ta sabu wakti goddi atama kulli goddi dum sa annay dum fu wakti ma bona sanne ka tawi anda wiide wakti ma bona sa andi din kulleji fu a wara fama wiide ja wakti ma anke buni sanne sanne ga awnu ma tayno ha goddo wal sunna din kulleji ande se da en hayba wakti am ko wakti am bona tekal do annabiyyi sallallahu alaihi wasallam tilu hal hadith goddo kati o wi ni matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh o holli wiide nema didi an wontu nema ji modi didi wontu ay wa jama on hew ay yimbe atawa ala mutta e majji mutta nema ji be jogen khasara san nafa fu be heba din nema ji mursi mursid fa wana sel nema ka allah hokkibe be naftara kan nem be naftara kan nema ka do nema yi din nema yi modi san ne buy hew an mursid din nema yi to allah li hokkibe ka be heba fu ko naftirto hen yaati do woni as-sihhatu wal faragh arande ke fu as-sihha so allah hokkima cellal wakati cellal ngal tinna golla gulle yi dubbi wala fu ko wawda do e nyaw warta to yaati so bi adam hakku ne nyaw e cellal woni a wawa hedde do wakati fu al-silli yaati a wakati fu da wawa hedde da nyaw hakku nyaw e cellal woni yaati do e nyaw warta tinna golla fu ko wawda e gulleji mawdi yaati nafti adna illa khalil la nyaw warata so nyaw wari ayo anda dulle abunani hore Allahu akbar cellangal won nema mawdu sanne lawki jamaa cegal dum wal faragh dum wakati mo attabete ada firi wala golle ayo on wakati suna wata dum ko nafete kati wala sadda ha andri jodi ni enta asa awana dani do tawa dani ke ko hejite atilike dum golle ko golle ta fa heba he ngurna ma fa heba he ko nyamta dum do atilike dum a don ke wakati ko do wara atan wala fu ko watta joni ta sa jibi le 24 joni eru no ga nay di ustaz jet eru no ga nay di pecce tati pecce eru jatti di dum an hani ne do kanu le eru jet sa fa cellel ma jatti mo ja sanne suna dano da eru jetti to tay bali dum al alimi holli ko eru jatti ge suna heba a heba itan gudum en jemma gudum nyalom no te wel jemma sahibi eru ji du jemma da tati nyalom a hebda jeegon jemma hebda didi nyalom en tout cas tinno da le 24 ge taw do jima hibba eru jetti dum sabi a heba e dum sa heba dum bu anda moja cellal no sos anda sa be di dundu kadi moja cellal sa yebini erga jetti sa yebini erga jetti yehi fa jenay jenay na sokko yade moja cellal no wadinde nyaw so buy tige juude jetti dum so heba jetti dum moja cellal ma dum an holla doktor en kon jabi jetti kule eru jetti bi dum sa fa tanu da jetti jetti eru jetti goddi dum dum kata in sa fa golla tewta ngurnal ma tewta ku nyama e ko nyara tewta dépenses ma ko nyamta e ko yarta ko kata courage ma dun tewta dun le eri jatti dum ma dadi eru sappo e jeegum jatti eru sappo e jeegum an hiddi eru jatti goddi kati din won wiyete waqtu faragh ayo digara firwi mo digal firwi he awna danto do awna tewto do dépenses ma kadi eri jatti di ha sunat tinno dadi ewa hudu handa watte di eri jatti ko ngata e majji ko joni ka do mo ewa dum jawta sa mo inidi ni aywa be anan gunna dan wodi wodi sa bonni dul watta dadi e ko hana watte dul gon dani dana watti dum gunna ta gulle di nafta won da gayti di wala nafa anda du abunni wakati ma anda du awaddi no wal mamuse mawdu sanne dum anabi sallallahu alaihi wasallam li hadith on hadith bukhari filli ko ni matani maghun fihi ma kathir min an-nas sihhatu wal faragh kelangal ke wakati mo feru dan anda dum nema mawdu sanne sona anda no wadirta dum silab ndatani jam ay ni hon jetti di mira joni won yoga be anto era nga jetti tan ke etade ni bangal affaire nga yimudo ni atama hono te fudda gila beete kecc gila wakar hono te wittere fa jemma wara atama affaire nga di biltaake an lay gereji ko nande mum fa be de hen fa nya fa minuit non ala jahara nga so e be jaha be nga sa e majjum be don ne e lay hono hen sari wiata be yalla e be jaa e gollu be le wakkatu ji dina na du be bonno be wakkatu ji kan sunna jomu ge tinike golli eru jatti di ko hani gullude don tewtude te pensiji mum ko hokkata kureji mum tegal do eru jatti dido di no din wo wete faragh do wakati mo feruda ha di eru di so tay ada wawi gullude le maji ko naftele adnama jatti dum an hani jatti ha dum wobbe mabbe watta joni ata fa eru jatti di amma din be beede kati e eru jatti dido di fu lato don eru sappo e jewon kam taw be golle dum wonka fe di keta do kany fe ko kanda da ngare ko tawa beeda hen kasi kany o fon wala ha eru jetti ki sa beede mudum da anda wiida bonni wakati ta buuti dum anda dum wiide ay dum dum waran torre e cendal mata ka eru sappo e jeegondi ha din leedi ngad wati nad golla ko wawda fu ko naftede adna ko naftede lahar ko kisu nda diga fu la sunta dum jam san inshallah kan jeewi du sahaba en du tinike wakati men sanne sanne kam be du wakati mabbe antit mo be sanne sa jeewi sahaba modu ko tanu dan wi ibn mas'ud kan ko hali hal hal hollo do wit su goni kam be wakati mabbe be satti tinade wakati sanne ko wili hal mako ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqsa fi ajali wa lam yazdad fi amali ko kan ko nin sai e fe hune uri nyaloma mo nangam yen yen joni nyalom on wilike taw hebe gulude gulle yobbe fahi parce que ndati ko nim san san sabi gudum yalti e gulnam mako gudum buytike e gulnam mako ay wala ko beedi sanedu e golle mako no joka gurnadam buytike wala wala ko beedi baraji wala ko beedi baraji dum tawi won taw on fakko golle den ka taw donki ko hit gulle gulle ji hew dinun ko hebe wadda bo dum joni yew hen o nyalom ku wel to do joni tan ko fi an jetti o tew esbi nyalom on golle en gulle dubbi nan golle en gulle yobbe fahi kambe fahi be jawda wona hono gulle set una set una set wo katuka ba ton yugol do ka nyalo mo weli ke juli wora lamdo o jebo sallam min gulli gulli di fayu nyalo mo nana set tan gulli o sta set tan gulli tan o nim stan san ka ibn mas'ud ka ibn mas'ud wi ani men nyalo ma jonto welo do e semen lamdo wora am jalsa wi de min gulli hebna min gulli ko hebi nyalo mo men yigi tan fay lamda do wora ay enen du ustaz mo enen sahaba en ngal da men dal da dum gonga de ka an hani men ndu men nyemi tabe al hali di ustaz da kam edu be ay kam be adam nabi sallallahu alaihi wasallam gonga be bibi adam be yi anabi bibi adam ay an hani men ndu men nyemi tabe hani men fasu tabe wa la ta do mabbe kisi ko wala men wala ta no wuri ni kan hani men nyemi tabe jati jati men yoppo ko dama do yoppi e bangal jikku di ka bangal jikku di kam be won holle wiide nyalo mabbe do wadan kontrole sanabe yi da hokkati fu wello tay wada en gulle jikku wiida wakati ma bona fefe sa fa dum nim stan wiide so nyalama wellike ta gulle de gulle lobbi fa hebi nim stan san ka dum musu dal sa jewi tabina bedu atawa hasan basri wonto kamudo um wiya o yabna adam inna ma anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk o bi adam an waya ayyam nyaloma jum ko hawti salati bi adam o nyaloma wellido fu abi am gudum yalti e ma am bi adam nyaloma famay honno asoron asoron nyalom ko fu tu fer watana ite ha fami jetu sazo nyalom ko abi tu fer watana ite ma jetu le so nyaloma di willi ki faye waran to jong fiun hede takoy ma du won jong abi ti jong nyaloma di timmi fu ma du won jong do soro ngo fu sami tu fer de fu fu ngur yitri yitti ha du won ngun na timmi ko le so tay no ngurri nyaloma fu an yalta e ma nyalom fu an yalta e ma dum ko ro a buuto yaa dat buuto yaa ba ya hatimu ya jonge fi le ustay no wuri a acci gudun yalta e ma wala fu ko naftire da mun gudan yalta e ma yalta to ko wala fu naftire da mun to le tun hana fi fi o mo bo gor wi no wi de so yama ne do on wete bangal liwr darton ngarna o ina tem de ngarna million o wi a huyan sande sande ko sabi da kebo hunde ka amilaki hono ko ibi e ma ko dum sabi sara ko ha sabi lew no wori fu a tan hono bi dal tour tour e ma kewo dum gurti dum biata ko itta ko fal ma kewo dum bitti nyela ma bitti bitti jati nen anangi million o ka anda andu ko hewi ka bitti ma de ma de hewi bitti ma jati non jom battu do sesede an battu qabru yadan battu qabru yadan jati waya hewte jom ke tay ma de inde sona wakati haybe san na tuwan holle wiide wakkati amen ana haali men haaɓe wakkati joni alhaaliji ɗi fou fa so tati ɗi allahji mawni e amen musibaji heewi hana fefe men bonna wakkati ɗono ɗumana holle wiide annabi alayhi salatu wasalam won o ne wiile hadisa makko hadisa mo bouhari filli o wi in qamati saatu wa biyadi ahadikum fasila wa in istataa an la yaquma hatta yagrisaha falyafal in qamati saatu wa biyadi ahadikum fasila wa in istataa an la yaquma hatta yagrisaha falyafal ɗumon ɗum o wi so dargal darike do majun yeeso majuni kono holla wiide sa ɗum ko hulɓini sannede fe to buttangal fuufa ha tawa aɗa woni kono holla wiide tawa jama fo hakkille man ɗumi joni tawa moɗ fu an huuli koye so ɗum laati yeeso mo joni so tawi aɗa jogii leggi la yiɗi fa tuta liggi ngel a liifa tuta ay o wi tuta ligging bota acha fi wokato wello sa tuta ligging fiisu butal fufa fiisu fufa duma sa wari fa tuta ligging ma ahon tuta ligging tuta ligging fani biya adna timmi fotu adna timmi donke timmi butangal fufa buka do fufa ma fu hudo hol do non hol wiide fay on wakati tiddo a hana wadde tamperdi a hana bunido wakati ma ala hani toutes les lekki sabda toutes lekki do non hol wiide nafa an woni dum san sabda toutes lekki a heban baraji fu nyam do guddo lekki gi njet a heba hen baraji jiddo le duuti lekki gi fu heba hen baraji njet son holla ad wonde golle gulleji lubbi o wi fa joni golla di gulleji fat yo pa fe sabbi de wakati on tiidi san fes dangal dari fes dangal dari fes tawi hono jonka lekki zaman mo royti fes dangal dari kan ka jonka kulde futti min ka fe on san o wi golla gada ko wodi gada ko wodi fati yo pa wakati yabu fat acca wakati yabu a ton holla sutafa on san wi am men wata men golle di gulleji men wada ku nafta amé li adna ila akhara e on wakati tiddo a ton hol wakati di men woni jodi ko na wakati tiddi taw mun fotli mo an deji fe goto wana huldo jay hono di mo kati han wodi rek dul ay zaman ni gonda jokon bas volay ma da ala jodi ara gajo ay dun yo ata wakati jan wello ay dun yo bangal mursé mo dum wot anabi sallallahu alaihi wasallam ko di fe wakati no tiddi fu e fulul wari fu ko fot acci gulleji amé lubbi ke daro fefil ko li nen di yade kan dun kon wala video ko tan jugi nafa tan jugi course tan li aslama ko sas ay dai inshallah o min pami e bangal fuddo de hono kaldani nene joni ko jidden beedude hen e bangal landi ni yalla ko dum woni bangal ko faamoto bingel adam hono haybure wakkatu mum non tay an kala hasindin tay wakkatu fu gardo tay won ko ngadda e makko yalla ko dum ko mbawda wadde tay ana faabe e majju tay am musa wakkatu ma da fes tay an kala daiman wakkatu fu gardo tay an wadde e makko huuni wala kanko wadde e ma huuni nam no lubul san aywa sa jeewi dum kulleji wala tan do sa hayba wakati mu al azmi holli din kulleji wiide so neddo fu waddo dum sika wala wakati ma heba en nafa modo heba en tinu modo san be holli hono qaidaaji jeddini qaidaaji jeddidi neddo fu gollido din qaidaaji neddo fu gollido din halaaji e sika wala hanke wakati ma latto wakati hayba do san latto wakati nafdo san non tongode jeddi din tongo din den tongode den tongode be halde juuni alandin ku dum woni tahdidul ahdaf tahdidul ahdaf dum woni fanaari ma sana anda hudun fanaari ma jatti ko kan da golle ile adna ma kan da golle adna ma mission hudun yidda wadde adna ma tabi usta sai ko kan wonta wolde adna anda ku ko wari ma wadde adna ko no woni adna yi ko no dilan joni mi kay mi ile ngurna an waji mi tursan qur'an na do le ngurna waji mi jangal al magama na shura tabe ka won ko anida ka ngada sunna tabe won ku wadda trace won ku binduda won ku andu ta wiide so gonni le ngurna man so na mi wada dum e dum e dum wala sana wada na mai na do lati ha wonne do fumo wala dum stas jom tam wada perdi san jom wakati bonan san sa na o ne do fumo andai fanare mu jati jati ko woni sika fola jom wakati dum wala hagi wobe non dum wori tabi sa ewi joni hono bangal le dude qur'ana de hono ne do tawade hen hono te jiddo dursude hakika hakika a tawan kan yibude hippade le wakkatu yidi a tawan mata da ta ko lin sinki a tawan daiman ana janga sai ko sami de yiddo fala to hafizi so tiri ke hafiza ko ofu to bangala alima ko a tawan jugi a tawan daiman anni o ana dunya mo yani jati sai on jugi fanare ko jati a ne fu wala fanare anda ne jati sai wakkati mo bona sika fu wala do da alalim holli arande fu so na tawe al jugi ko yete tahdidul ahdaf tawa andi ke wiide min ke le ngurnama dum yidum wadde dum wadde dum yidum wadde dum yidum wadde hay be isa a kulli dum atlika fu heba joni yoppa ko hani ardina ko hani ardina de fanare mawni sanne ardina ne fanare do jati lo dum jokka tilo dum jokka sa andi wiide di di dum wadde heba jukina jonge ya ko burma mawnde heba ko mawnde jukina dum hay ko halda joni masalan anwa te neddo aslam lobbu din tan anwa wiide inge fanare le ngurnam dum woni aran tabu fu mda to aslam lobbu san ya la to neddo joni tabu lobbu san dum yidum idebel fu mila to hafiz jati tabel ngum la to alim kati nay bel mindu mi tinno dum mi heba guddum e jawdi mi tinno dum mi heba guddum e jawdi mi heba guddum e adna sene mi do mi da wonde jama mo ira yi adna di futay mi hebi ay tawa dum mi lora ki fi goto ana tawa dum kon won le panar makko jati lo tinto o aslama ko tinto e taguj lobbi dum la to dum tagu lobbo mi la to aslama lobbo tinno jande le tinno e jande faw du qur'an o tilo tinno faw la to alim o tinno o tilo tin o tinno kati faw la to kuma sa modna o la to dum jawdi sella o mo walla miskine sella o mo walla fay aslama ko aton dum fan woni le ko o tinno donc o tinno o tawta ko goti goti don wala ta ala sabili misal jati hanya tu pun wala anke ada wun lembur nan nita awala pun panar anda wira anke waktu cuma ubon aja ada tanpa sikap wala nung alali menghuli bayi sana binda rumput bayi pun wala bayi sa binda pun wala tapi pilih hakil manita bayi pun an wat waktu good di allo an waktu good di allo enggak ada bama mana hono itu program sana binda pun jadi hono jende jibangal mandar sengai di apa sengai di hitan hukum program kesukaan dua ko jangete le hitan jangete le hitan andu be suna binda panare mate jadi dum yid model dum gulna dum yid model dum yid model sa wada dum a yigi tan ko tidu allo an fay gollem in sa bindi ko mo wala to sa do sa walle sa golla no han gollilde sa wakati ma da to wakati na ko ma sanna da wakati mo bonata na be sa wada dum tan to wala wakati ma bonna aya fi jamaano je to ni en bangal fe qur'an be sa wi garra garra ngata fu ile dubi nay a heban sura durta qur'an so sunare sunare fu dubi di ngata bo dum do fu hon o alhaljin sa jigi wada ani an jigi no fu ile dubi nay ina dubi diddi a jabata hono wete wiida fiyan hen a jabata ko sabini am ini program ma min program ono te barna majma ara andi ile dido dubi wajibi an durta sunan wadani o sa winda dum sa abama dum joni ata wakati ma bon ata fa durta qur'an dubi nay na dubi joni amila bon nay wakati ya bon ni wakati fahi ya to ni dubi di handa durzu de ah durzu dubi hala dubi tati ke ko abunni dubi tati ko abunni dum ngunam eh dum latu sutai awada program sutai awada kuma hali dum woni tahdidul ahdaf sa tegal dum wala tan dum kati sala wakati fatu bona dum woni at takhdid li qada'i al waqt hadi al qaida thaniya at takhdid li qada'i al waqt hadi al qaida thaniya lil hifaz ala al waqt kan tegal anji fanar majun donc awara mo wada strategic program awara jewa fanar de hono hanim hidude fanar kan di da fawo sa di di pagas heba lamdo da farma de fanar hono waawi mi hidude fanar de hoto hanum yaade hoto hanum super hoto hanum gullude hoto hanum yurde sa mi heba dum homo he hani sabali ho kamil landade ho no hunde yaratani sona ngali be andam be ho dum takdido jonke on jonke adi di pagas awar trasu no han hidude fanar de yati tawadi dum fu ha dum la to sawlo be sawo katima reno sawo katima bonata da kado sa di di dum tinno da jewa fanar de eski dum wa la tanna dum wa la ta sona jewa dum tigal to da jewa bidin tiwtude ko sum heba dum ko dum lumtina mi dum yati sa jewa ko lumtin data li takdido anda fa juuni wakati ma bona sona so a heba mo kan ko atama awara mo daruda mer sona mi lo akati ko handa lumtinde mi ila ko do juuni sa yun fanare dulle mi di fanal ne mi heba ne fanal do e wakati man Allah walla kan do e wakati man mi heba dum yati bo sunu lati sum heba ni ay mi lumtinan do e dum hanne ke sa fuddi golle bu sa heba do taw kullum tinta ko a andi dum heba golle dum wakati ko wi sa wada din fu ko an la to sa sa wakati ma bona sanne ustaz le sona haybe ni kulle ni yet sa dum lati ke fu wakati ame bonta ko ti ame la to wakati na boji sanne insha Allah qaida kat ko wonto tatabil ko wala tan neddo e haybu do wakati musanne ustaz yet dum wete muhasabatu nafs qaida salisa fi lifaz ala waqt hiya muhasabatu nafs sarade hore mum neddo saro hore mum lamdo hore mum wiide sallam mille mi da wunde gulde gulde lubbina wunde gulde gulde pankari wakati an ana bona na wakati an bona so nan lamdo hore ma wakati eske hudum gullum le nyalo mako be nyalo mako fu andi hudum gullum le nyalo ma eske mi bonni wakati nan bonna eske mo di gayati di wada di wala nafa na mi wada gayati di wala nafa eske mi nukuji di nafata kan na mi yi nukuji di nafata kudi hudum gullum le nyalo ma so nan lamdo hore ma dubuni sa lamdi ke dum nanga heba anda so goma ni le nyalo ma urmi wadde fu annafaka na ko urmo de ko nafayka yete sa andi dum heba anda wi jam bunni wakati nan bonna wakati wi sa salata ko horema alamta ko horema fifi anke wuluta al alimi wuli wiide sika fola anke wakati ma bonna sika fola so nan lamdo da horema wakati e wakati ko wakati ari yoto horema ho hon wi dum wona kan wi lamni ko horema wona kan sa lele ke jema milda ho sa min ke hakli mata e wa anke hakli ma milo da tan yoro ma ko mi hebi annafa ma heba annafa le nyalo ma wili dum o hebdi annafa le nyalo dum wona hebdi kalsitan nyalo mo neddo no hebde ande fahi no hebde nafaji fahi ko na kalse no hebde du fahi kalse no hebde kulle fahi ko nafata dum bin sona jawal nyalo mo hudum hudum won ko hebda ko nafte hudum hudum won ko bonuda wakati ma duhe dum lati ke taw nyalo mo warto jonke jewa wakati di bonuda di fat wada hono mo kati yati dum lati sa wakati ma bonda e be hulne ko mo salta ko hore mo lamta ko hore mo hono di lamdi anda sikko wala wakati ma anke bona le dun ko lati ne fat wakati mo bona yati sa di Hasan Basri ko kanko لهذا المفصل البصري كوي أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم وتناريكم أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم وتناريكم حسن بصري أنكو هالي أويكم كوي يمبي صحابة يوندي oy ben wakati me ana titi be buri no jawdi mo tidiro on joni wakare be buri horsinde dina kali gila fay jawdi kan ay jun jawdi mo heewri fu abara yeta itti fay buudi fadale bundu mo jawdi mi heewri fu itta bu sabo fadale ma wi wiide mi yida non wor mo jawdi ko heewri itta en fiwno fadda nawana oy hay oy no jun jawdi yidri jawdi mo joni ni de sa itta en fiwno bonna fasa fadda de oy ben yibe du non yidri wakati mu non tinire wakati mu fese ko buri fay no jawdi yidri jawdi mu fese ko ngorbe aji na yaba atta dabo fi na taway golle en ko nafta be adna lil akhar wakati mabbo ibe hursin dum buri fay no jawdi hursin ni jawdi mu ko don ko yi en yibe do sahaba en ko ko sat wa sa jewi aslama ko hewti amen law ona sabi mala mero sabi sahaba be himmi on mo himmi on moni wakati di be reni di sanne reni wakati di sanne be bonne wakati ma fefi non wor ko sa aslama ko hewti amen law makar ko tayibe dani ke sanne do golle sanne aslama ko boyen hewtay no amen de sabi en yaa gila garo arande jo aslama ko yetti gila kon arande jo hewbi jatti wi illa li jegal dubi jafan jegon ni tan yeddo so tawa mata may neddo fu ana sabo so jomun wo heba wawde hono te gollude wakkar mudun naftoro wakkar mudun jono ene do mari do joodi suka be len jogi en joxol be fa heewi kanyi mawbe fuf kambe ko woni bangal kambe do tampereji mabbe de e be ngidibe ko be golla hay golle wala joga be jaha fa le tubo ko be na mayo tan e ko nande mudun be do joni sono wete hono hono woni safari mun e bangal hono haybude wakkar sabi e kasindine ko golla jonno golle homo hemon ko be ngatta fa tawe kambe du hono wete bakkar mabbe tawe bonali tawe hon so tawi bangal jendina so tawi jabru ko nande mudum na ho on kambe safari mabbe jati o so jewu so atawon kulle je haybata wakati ne do ko gollirde du atawon wakati mu haybata ko gaza atawon alla newnan dum buyidi jati tawi joni wakati mushkila on tidal non wakati ko wondi atawon wobbe an suddo golleji ko an suba golleji atawon mi yida gollude golle mani jigo fifi first jawdan hebe gollata tawle sharia in tagi sharia an degni golla golle mani ka awya bar de golle mi gollata sabi dum first jawdan hebe mona ni so amme mi gollata tawle sharia Allah an dago golle tan dago golla jati dum an woni he problem mabbe bur mondi ko dum jati atawon wobbe dum yami gollata dum suddo golle sudu baba abara mi gollata de golle atawon so be le tuba ko be gollata dum golleji to golla dum golleji to sanne e be jawo gollude ga en ni ah ka so en ko yugudi golla dum to bon dum atawon mushkilaji ko buri hewdi fu en neddo jati yaltata neddo e mun yaltata hono sabe se batawon ana suddo golleji gollan dum gollata dum wadan dum wotta tawle sari an dagni fu dum problem mabbe ke buri hewdi fu dum hewbe hen fu dum atawon bangal biro nyiddi di gollude ah biro di lan fam jemaawan buri hewde bulle duwal sa je fay wakkati goddo goddo min nani goddo na halno wi o wi jama on wi da golle sabi o so na dum ko non laddeji mali monirni ko wi so jama on hiwbe mabbe fu tinni ke fay demal joni ko da tawon mon fu heban ko yidi tawi bay me jahi france me jahi espagne me jahi fino ko ka jama fu sali ke demal fa be wi demal woni kodde dabar tawi demal wona kodde dabar men woni kodde dabar do non leedi tuba ko be kana ko mobbe fu be woni remobe jati dum en jawle mobbe be woni remobe ka men do men wi demal woni kodde dabar en wi dum ne hana wadde no sanasa runki fu ko watta ko tawi wona non wuri ko dulle jomu hali o wi su tay gollo be mali jabi jati demal jati jati ko so gon o tida dai di fu mo to gudu do am ko ko ton holle wi golla non woni ka yimbe won ko sali gollude ne to sali gollude dulle a gollini an goddo siga fu wala dulle wakati ni men jogi di de heja am jati fa men golla ko yimen jidi gollude ko kawo men salu tan ustaz min ke dum pam he wala tane dou salfa djoun sa wakati mfatu bona dou woni tarbiyatu nafs ala ulul himma tarbiyatu nafs ala ulul himma dou woni jonke biira horema dou wadde golleji mawdi tan taw anke ko himiri da fuun golleji mawdi yati yati ayido do yaltale adna ge taw a golli golleji lubbi mawdi sanne nafta fay yibbe tegal ma taw wana ko jassi tay wona bu jazz so na himira e golleji mawdi so lati neddo himira do e golleji mawdi anda am wakati ma baba bonde fi yati an jata ayam wiide wakati ku jogi da ko an famdan ma jati sey batan ko himira da golli do ko atawani hewi tan faabe wakati man famdi on neddo wiide wakati man famdi eska on wona bonna wakati mo bonna ta ayi fi ordinateur ngaji ni sanati le maji anta fa nyaloma tim ha sanati le bangal site ka ngaji wakati ala e bangal masala yi dinana do bangal adna an sa fa wakati ko wakati ku wello bon don holle mi sadi himira kulleji mawdi fu wakati ma wa bonde ba neddo mo wala himme mawde don doni an yaki kulleji mawdi an yaki wadde kulleji di heddoto tegal mo faysu yawti kulleji mawdi di andete et mo himira kon di kulleji mawdi fu atawa on wakati bonde so tay an ka reduma tan et ma hebi tanke don hijima a wala fu himme mawdi goddi ko wana kuna dum da ayo anke wakati ma bonan sabi an ko yata wakati ko hebda ko yo ni jata hewirma sabi watta kon famdi yati sunata wa himira kulleji mawdi sanne e kulleji mawdi tawa faysa yalti adna dum heddo an halati kal sa himiri dum fu yati ndatu sa wakati ma bon taw sa don Allah me holli na ko wad gorgo dum dum wi Abu Tayyib al-Nabi Abu Tayyib don kon himira mako satti mawnde e kulleji mawdi fa o wi uridu min zamani za an yuballighani ma laysa yablughuhu min nafsihi zaman yani kor hal makaduni kan ko yifai wakati mo woni hejune yudo on wakati fa yade ne adna timmi ko on wakati fa an famdani kan ko sa fa golle ko yidi gollude ko yan no yidi gollude golleji mawdi sanne sanne o yidi wakati mo mo woni umura ba adna timma ko on wakati an famdani kan ko fa golle golleji mo do yidi gollude a to han dusal tan ko fa nadum kan tatino mawdi sanne musana bi sha'i jimo sha'iro o tewtu no arande fa o lato annabi wajibi wajibi sa so so yam to nabi fa nana ko bamal mon fa o tan kan lato annabi tek rasul ko o yitu ke selta o yofi dungi o tilo o tan lato kananke o na o lato malik o lato kananke o eti o enni fa o lato dum fa o rungo heba dum donc o hidi on tata dum fa o lato dum o may ya sham o ya misra o warta baghdad o ya warta fa urun ko la fa urun ki dum jonke o tuti ki fa urun fa Allah wad jonke o mai urun ki ele maji o mai ele maji o mai be mi sona o mai dayen ko he a so tay o hebi no ngurna juti ngare a dayen ko lati de sabi himmer mo kan tati mon sanne o sutti video kanko sona o lato kulle di fu ko bo non hole wi neddo wi do sona lato hunne mon sanne wajibi wakati ma wawa bonde anke honno imiro day se wini ta inna ma no hawir mulgan awna muta banu wazara ha non jati ayo lamu tewden ima en kibi lamu ima en mai ewa wi sona o mai fu e banu lamu bo non hole neddo fu jogi do himme wi sona mo gulle di mawdi sanne on do mokto ma perdu de ka ammo milta ko dum fifi anke awari adna ayalti adna fe goto andana ma awari wada ko gulle di mawdi bo on do ma wakati mu bona tabi on wala himme mawdi ko wiide mi golla dum e dum wakati am famdere ko dulle neddo dugi be tarbiyatu nafs ala ulul himma on won neddo mo wakati mo wagonde fifi so de ko dal alimi holli kadi wiide ko watta se neddo wakati mu reno ko bona sunata wa an jigi o qaida dun al qaida al khamisa tafakkar anna ma mada min al waqt la yaud tafakkar anna ma mada min al waqt la yaud dun waqt ko tawa adam yilo wiide waqt ko welido on waqt ko wa so dal kati wa mo ay dum man ko andi dum man ko andi wiide waqt welido so jota ko me sa sunata wa dun woni hakli ma waqt wiide waqt welido so jota ko waqt welido so jota ko kenyi e biro wasa ba warta takati ko to dun woni hakli ma don holle wi dulle ko golle ko wodi e wakati wilido fu dun a perdu dum fi wa ko ke wilige don wi wadan wi al waqt qidarun abir la yantaziru ahadan al waqt qidarun abir la yantaziru ahadan al waqt nawi an wadan ko nawi tirani wakati on tirani nan tiram welato do vites monata lim ko tiram ke yahan yopot on do mata fi ko tudu tiram welato do vites na di wi anat limu on nabima do yida yade na du a darike o wilige yopima ka do mata fi ko tudu na wakati wuri ko hobbi dum bi al waqt la yarham ba yarham sekun wakati ina tafna ina da ko fi ngos fi ngos ina taw so wari da waran o wel to tam fi ngos wadan nyala mo do man seeda wala dum wala fi ngos wala ko dum dan na nyalo wana prison wana kanan ko wana al alim fi ngos wala mo fi wakati wel to dum wajibu wajibu fay prison yiddo wiide jangum mi yaha nukumani o wa wadde jangum taw kanko wajibu sono do man jama'an dum yiddo tan walla Allah tan jigi bawde ko boɗɗuli neɗɗo fo min toɗo wiide wakkati wellido soƴƴita ko fo on joomum wakkati mum bonata ko donc wakkati may hono neɗɗo nino so neɗɗo maayi warta honno wakkati du so yeɓiki wara halas gayi amay honno maayi welliki maayi wartata kadi ɗum waɗi ala ɗum ami misal goto sa gondi wiide joni neɗɗo fo joni ha bismillah o holli wiide neɗɗo goɗɗo wonto masalan so o wuuri duuɓi capanɗe jeɗɗi joni joni duuɓi capanɗe jeɗɗi o wuuri ɗum so tawama joni ñalawma fo kanko o waɗa mintaji joyi o gollata mintaji joyi o watta fof nafatawde mintaji joyi ta ñalawma fo kanko ko o bonna mintaji joyi neɗɗo waɗɗo ɗum joni so wuuri heeɓi duuɓi capanɗe jeɗɗi sa ƴeewi fo a tawan jomum lebbi tati won ko bonile gurdamoɗo ɗika wala fof ko waɗi wala fof ko waɗi naftorle adna wala fof ko waɗi ko naftorle lahara neɗɗo bonnuɗo mintaji joyi ñalawma fo so wuuri duuɓi capanɗe jeɗɗi sa fi jatimo a tawan lebbi tati won ko jomum waɗi wala fof ko fulli wala fof ko waɗi ko naftorle so jomum waɗi mintaji sappo wala fof ko gulli hen ko naftorɗo nde adna na lahara le ñalawma fo le ñalawma fo sappone ko watta hunde so jomum wuuri fayade duuɓi capanɗe jeɗɗi fo sa fi jati a tawan jomum lebbi jeegom won ko bonile gurna muɗum lebbi jeegom ko bonile gurna muɗum so waɗi mintaji nogay ñalawma fo mintaji nogay ko bonni mintaji nogay le ñalawma fo le gurna makko so wuuri duuɓi capanɗe jeɗɗi joni sa fi ɗum jatima a tawan joni o waɗi hitande wootere hiɓɓude wala fof ko gollata wala fof ko waɗata ko naftoo le gurnanɗam gurnanɗam hitande wootere won ko bonni le gurna makko so wuuri duuɓi capanɗe jeɗɗi quoi so tawi ñalawma fo mintaji nogay won ko bonnata so tawi ñalawma ko air goto won ko bonnata ñalawma ko air goto kanko o bonna on air o watta hen fof ko naftorde aduna o watta ko naftorde lahara so waɗi ɗum joni ñalawma ko air goto on bonna ɗum so ni o wuuri duuɓi capanɗe jeɗɗi sa fi jatima tawan duuɓi tati won ko waɗi dow maire duuɓi tati won ko waɗi o waɗa fof ko naftorde duuɓi tati duuɓi tati won ko bonni ko ko neɗɗo waɗɗo air uji sappo ñalawma ko airuji sappo ɗum ke an a bonna air uji sappo ñalawma fof ñalawma fof a bonna air uji sappo ñalawma fof air uji sappo ka watta fof ko nafte le aduna watta fof ko nafte lahara annda wiide so a heeɓi duuɓi capanɗe jeɗɗi sa fi jatima tawan wiide duuɓi capanɗe tati won ko bonnuɗa le gurdama duuɓi capanɗe tati won ko bonnuɗa le gurdama ko wonɗa hen wala fof ko watta duuɓi capanɗe tati ɗi ke a bonni ɗi fof bon hono ɗi jaɗi sa ƴeewi a tawan jaa so wakkatiji min bonnata ɗi so ɗi hawltinama somi heeɓi gurna a tawan ɗi heewi tan non wor ɗi heewi de non wor aywa ɗum waɗi wakkati amin famɗiri fo ɗumnoɗe fati bonne wakkati fewi fono famɗiri fo sabi so wakkatiji ɗi ana bonne so gurdam ɗo ana juuta yaade so yeehi a fi jatimo fima baad a wona annda wiide ko bonnuɗa e wakkati an sati hewdi sanhewi an o sifa o gorto mawɗo momi haali o goto mawɗo yawtude tawi jumum capanɗe jeɗɗi so tawi ñalawma fo air goto o bonnata so yaltu ɗumo ko capanɗe jeɗɗi joni nomi haalii a tawan duuɓi tati woni ko bonni tawi ñalawma ko air goto duuɓi tati woni ko bonni on ɗi jati somin miilike fof mi anna wiide wakkati hana fiirede fefi fewi banggal ɗo yiɗi hono ko mbiɗe hono ɗanogol airngaji jetti ko fewi ɗum ɓe mbi so tawi a heeɓi duuɓi capanɗe jeego duuɓi malle hamde keɗɗa so tawi ñalawma fof aɗa waɗa airngaji jetti e ɗoyɗi nin a way honno e ley duuɓi maɗa capanɗe jeegon ɗi duuɓi noga ɗi waɗani duuɓi deɓe ɗi won ko golluɗa duuɓi deɓe ɗi won ko golluɗa aywa bon ɗum joni ɗum noon jaati wori ka ɗum joni so jomum ɓeydi hen kadi kowona ɗum ɓeydan bonde kadi sufta kadi ɓe wi ko walata neɗɗo ɗum haɓe wakkati mo sarfa joni ɗum woni miijo wakkati mayde neɗɗo hande wakkati fo miila wiide mayde an domen jawanɗa yawnɗa so aɗa miino wakkati fo wiide mbayde an doome wiide a wara maaya sikka wala hen neɗɗo fo miiltoɗo ɗum wakkati fo on jomum wakkati mo wawa bonde on jomum wakkati mo wawa bonde sabi allah subahana taala o wiile aya goɗɗo koye hatta isa jaa ahadahumul mawtu qala rabbi irji un la alli amal solihan fima tarakt koye neɗɗo mo bonni wakkati mo tegal so maayi so mayde wori e joomum joni tegal malakal mato wori fa nangga yonki joomum joomum wiyan soƴƴinayi kam faami golla golleji dobbi soƴƴinayi kam faami golla golleji dobbi ga o e ɗum wawa waɗede kadi timi wawa wirfintinede kadi wawa wirfintinede ɗum an holla wiide so neɗɗo ana miijo wakkati mayde wiide mayde an doome wakkati fof aɗa miilo ɗum wona wakkati wele wakkati de tawa wakkati fof aɗa miilo ɗum ratike fo wakkati ma wawa bonde fefi holla fo no wakkati ma bonnede wadde allah alami holli wiide neɗɗo fo miijotoɗo wakkati mayde wiide mayde an doome ɗum wi on jom wakkati mo bonata ay kayida sectotoɗo joni jeɗɗo bo jeɗɗo bo ɗum woni suhbatul ashkas il muhafisine ala awqatihim won ɗum woni ɓe wi so neɗɗo aniɗi fa wakkati mo foto bona fo fa joni tinnoɗa wayɗira e yimɓe ɓe bonnata wakkati mum ɓe jokkodirtaɓe guira e maɗa ɓe tewta giɗo tawi ɓe tinniɓe tinniɗo e wakkati mum renowo wakkati mum sa heeɓi on dati gido ma fu dati wayma anda dati ko fuji andu wakati ma haybutu rendo tabe neddo ko buri hewde fu aman tagu gido mudum aman tagu waymu al mar'u ala dini khalili hakaza ani al mar'u la tasal fasal an qarinihi kullu qarin bil muqarin yaqtadi idha kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma rada yani neddo sadid fa anda tagu jumbu fatlam da mukam jati lamda wayu sai wayi mako tagu wayi ko jugi ko anda kuriyo kan ko on tagu tagi sai neddo wayi mu awa wuli da mako sana tagu tagu mu ko on no mbiyata ene fulbi ni ta so neddo jippa ma am fati lana tagu mu ko gas acci hono so boyi fu wara fa yaw wala be salmin dum be yaada be han yo be o jator kanyo ati wadi neddo yiddo fa rena wakati mu fat wakati ma bona fu sana tewta wayi duma bonata wakati mu wayi reno wakati mu tewta on wayi dira e mudu on lawto wayi mo on lawto kidum ndati ke fu do an walle sanne ta andu rena wakati mu ta so adi di rende wakati mu adi da haybuli wakati mu ila bonnu di wakati mu ta wayi dira yimbe bonna wakati mu yimbe wala haju an bonna wakati mu wakati mu anda andu so sakki ke fu ala do hon mabbe ko wadi al alim holli wi di ko walle tan neddo rende wakati mu won fa joni kino waytira e yimbe renobe wakati mu en sunnati ko mo wata sa jom reno wakati mu haddi qaidaaji jeddi al alimi holli bi neddo fu gollirde di qaidaaji jeddi fu jom wakati mu rento fakasa kam mo ton wadi jeddi aha kam gollira e mudum fu e sikko fu wala wakati ma bona welma welma fu ma bona la lokke en tilo ko wadi bismillah en fami do ne ne joy aywa ko dun jaati woni ko bona ta wakati jaati aywa bon ta wakati haji do hunde manika on do yobbonu wakati mo fa ande manika wa kan mo re hande hande ni kay ay wakati mako fo bonni na yoga wakati fo bonni dunne yalla on go tagu ma so ay tagu ma so bonni wakati kulle di bonna ta wakati bi adama hewi san goddum woni al-liqa'at wal ijtima'at ghayr mufida ni wadde reunion ji di nafata yaade reunion ji di nafata jati tay joni rinu an woni ay jama wala fa hawta nuko man ngal batu yi ngal jodo im batu yi so tay nafa wala so ay im batu yi ko anda wida bonni wakati batu ko nafa wala rinu ko mo anda nafa wala fa ya rinu ay tam wala fu ko ente so na bonni de wakati mata ko bonni de wakati ne don ka ustaz don az-ziyaratul mufajia min al-farighin don yi be wala haju wara wadi ziyara wara gamada wari kuma ay wara be bonna ndu wakati sabi kam be wala haju be wala rende wakati illa ga rende wakati wakati ma be kuku ku bonna ay so wari kuma andu wara be bonna wakati ma ngara san jodo ngajo bonu jodo ngajo er didi wala kuku nafata timata deftere ay ke bon anda on ndu ko dirta ha gila do ke bon no bangal sabara adna mo ko mojjita mojjita don ay so dun lati ko dun bonna wakati na san persona jewa yimbe gorde wadi ziyara sona hayba dum san san yimbe wodo ma ziyara so tawi yimbe be wala haaju yimbe be bonna ta wakati mo wodo ma ko anda wakati ma bonna golli kati ko bonna ta wakati dum woni at-taraddud fi ittikhadhi al-qarar won ko yitta am de decision ko do da sikki sikki to sikki sikki ko ni da fa ngara aronge felicid aluki felicid me dum wadam na dum wadam sa wadi dum ta bonna wakati ko yidda wadde ku jewa so tan mu itan wada law so tan mo jadu yoppa so sikiti gal mu ina mo jadu lamdu ta yimbe jugi be hakkili yimbe jugi famu mawdi lamdu ta be walle jati so dum lati ko nenge bonna ta wakati ma sa sa heba felicid a hiddita da sikito dum wodna dum wada am mi wadana mi watta mi wadana watta jati lati ta bonna wakati ma a cikal dum al alimi kulli fajuni bi ko bonna ta wakati neddo dum woni badul amal bi surati nirtijaliya dun takhdin wala tafkir kun futa golle ko kare o golle ni nata e mudu ni ta tay amila ke a tiya dabar ko no mudi nata he ni ta jati au ki ta sa uki ge ni ta anda wakati ma bonna sa so nata ni nata ne minatiran ni sodini ni mi wadirin ni sodini ni mi wadirin aha sta fi ni jati fu nanke sa nati den golle ata on bokki am bonata jati sa sa uki ge nata he ni ta a fi jati fu golle fu no wadir da no sika fu wala wakati ma bonna jati sabi golle bonna e jungo bonna bonna e jungo so golle bonna e jungo a biyan sana mo intina mo kati ata wakati mo wadda mo jina golle sa boni mo wakati ge fu weli ki lati ko yaari hore mo yar ko mo kon bonna wakati ne san kulle ji bonta wakati ne kati dum wete al fawda wa tarakum al awraq masalan wa kathratuha wa adam tartibha al fawda al mawjuda fi al diyar ahyana hadhihi hiya min mufsidat al waqt wa min diyat al waqt to a tawa désordre won le soudi yo a tawa le soudi ma joni taki ma fu an jibindiri gudwan won to gudwan won to fu fu jibindiri ko defey de fu an jibi fu an wude désordre ha dun jondu latige nyende wata fa tewta ku yidda tewte alwa wad er a tewta to wad minde jamda tewta yata fu ga yata sabi yubaki a yuppi dun to a yuppi dun do fu a jibi jibindiri so ta wi joni on nuku ke dun tan yoppami do nuku mani dun tan yoppami do nuku mani dun tan yoppami do ko do hu do reste an wodi reste an wodi reste an anda so dun lati ku yidda tewde fu a so puto tan yabama ya masalan sare joni jango sigi hiide fu do de do fu mazhab maliki de do shafi'i de hadithaji fu do onoku lugatan yo pammi onoku hadith tan yo pammi onoku usul fiqh tan yo pammi onoku ma'ajim tan yo pammi fu do tan yidda tewde fu asu pro tan bama fu yati ka sadde ma fu an jibindiri joni ay nan ke sayyid fa ma khalil joni ay do fa ma kitab shafi'i joni anda fu ko tan tawde sabi ibn hewi do jibindiri dulla dum lati ko katima bona sa ngay jati sey he fe nadde tewtude o jade hore mudu awama ka ha awama ka sabi anda fu do tawde ko fu an bonna wakati ne dulle fu be holli wi neddo fu mo yubinta kulle ni mudum a watta kulle ni ma e ordre yo fat do han yo pede anda wi de sikko bolan ando wakati akon de dum fan bonna wakati bi sas singal dum holli ko bonna ta wakati bi adam du kati dum woni adamul qudrati ala qawli la ibara an istimrar bil mujamala daiman fi idal wakati li kulli man habba wa dab idha wabta waqtaka li kulli man habba wa dab la budda annaka satudayila qat jati won taw neddo awa wiide anke ay abata taw anke wala wiide la wala ko anke ajami awa wiide ay awa wiide la anke taw ada wonde jama o neddo fu wordo awa wiide la neddo fu hal ko hal awa wiide neddo fu wiide nyehndo awa wiide la neddo fu mo awa wiide la fu abata on jumo wakati mo heddo tan bonita taw nabati nukuyde nafata ba watte e kulleji nafata mo na tay wakati adawa wiide la mi watta dum nam yata dum nam wawa halde ka hal jati dulle sonata to wa wiide la neddo fu mo awa wiide la e on jumo wakati bon dulle pat jabu wiide anke sona yarina jama o jati neddo wawa yarinde jama o wawa hay net mo wawa wiide la dum wa dum ko rom wiide jom wiide fa yarina jama o wa an anda le wiide ghayatun nas rida nas ghayatun da tudrak rida nas ghayatun da tudrak na yimbe fu fa yarina o dum wa hebede yaade ko hebta dum wiide yarina jama o ko wa hebede ta yarini yimbe sahibe ay yimbe sai torbe no wor yi wa yarade ko sandal be ke o sa yarini sandal be yimbe lubbe yimbe bombe wa yarade ma sa yarini yimbe bombe yimbe lubbe wa yarade ma jaay tulle ne wa yarini jama o sona anda wiide la on sona halat wakti bu jaay sa hale la wakti guddi fu anda wakti ma bisi ka ko yo ga anto mbi de mi ka mi wadan no fati mi fati yimbe mbi do fati mbi ha ne da wa wiide yimbe fu mbi hunde ha ne wa hadde dun so tawi jama o nyindi fu anyambi nam e yarnabe ko be ngidi fa hokka be dayen ko be kaaji tam yarra wi dum wala sabi Allah sikka wala ko tam woni fu ko moyda so tawi am moye mabbe sa bonay mabbe fu hono wi wi o ka dum ko be mbi haa haa la dum wadi sun e sona tinno da taw do wa wi de la na ko wa wi de la ay on dum wakati mo bona sikka ko wala ko bona taw wakati ustaz dum woni at tasrif wa ta'jil on ko handa gulde hande yoppa dum jango ko handa gulde jango yoppa dum ko be jango ko handa gulde fu be tinno da gulla dum lawlaw ta yopi dum jango jango fu be anda wiide mo warta kasa dum wara dum bona kasa ma bona sikka wala yet fafa gano hono wiide fafa o re on do an bonna wakati san no wiide tegal mo ramata dum tegal mo ramata dum be do an bonna wakati ko yidda wadde fu wadu illa ne filisitane yet sa yoy ko tegal tegal do an bonna wakati ko sa ti won ko alame hali be diwon mudayiatu wa be diwon kulli di bonna wakati bonna wakati ay wa sun arenti ke divu ay wakati ma rendu fagaza wakati ma bonto amin joni ka fa joni ko beti en landidi aywa ele wakati jume den se ngidi ha nafto